vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi rádió 50. adása. Itt van velünk Big. Szervusztok, szebb jövőt. Neo. Még szebbet. És Tomcat. Sziasztok. Egyébként itt van Blogin is. Mondjuk már be, ha már 50. adás, hát valaki nem vette volna észre. Nagy jubileumi adás az gyakorlatilag abban kimerül, hogy annyit beszélünk, amennyit akarunk, és hát vagy rövidebb lesz az adás, mint szokott, vagy hosszabb. És csodálatos, mert nem római számmal van fölírva, vagy 50. Dehogy nem. Hát Bombagyár Rádió L. Itt van a lap tetején. Én az 50-es ott van, ott a végén az. Jaj, hát az... Jó estet kívánok. Jó, hát Neo már... Innen nem látom. Már is egy mínuszpontot összegyűjtött a műveltségi versenyben, de nem baj, mi ostoba nászik vagyunk. Hát aki meg a magyar gárdában, az ugye tudjuk. Neo egyébként megtisztelt minket azzal, hogy egyenruhába érkezett a szerkesztőségbe, ami jelenleg nem a boltban van, hanem nálam van fönt. Egy ilyen pótszületésnapi buli, amit összekötöttünk az 50. rádió ünneplésével. Volt pizzasütés. Én meghoztam egy idegen kiadású Droid Zónak könyvet, ami azóta a földön hever. Letette valaki. Én meg majd egy oldal. Képet hoztam Tomcatnek, amit nem tett ki a falra, viszont csodálatosan fogja a port a DVD tetejére. Hát most oda tettem le, hát nem volt nálam szök. Egy Neo nagyon jó rajzó lesz, nem tudom, mondták-e már nektek, és ilyen mindenféle fantasy rajzokat csinált, csak nem vették föl őt ilyen rajziskolába. Talán már annyira mégse jó? Hát lehet, hogy néhol több őr van, mint kéne. Lehet. Szóval az van nekem írva a műsorterve első pontjába, igazából ezt is én írtam, 50. arás, hurrá! Igen. Hát akkor csinálhatunk volna bármilyen különlegeset, de inkább nem. Mondjuk a vasárnapunkat erre áldozzuk, ezt a néhány órát. Azt mondtuk, hogy az első, vagy az ötven, azt mondtuk, hogy az 50. adás nyilvános lesz, hát ez végül is annyiban történt meg, hogy van egy fő közönségünk, itt ül és nagyon csöndben van. És lelkesen pompom dolgokat lenget meg, ugrabugrál össze-vissza, és most mutatja, hogy igen, milyen szép hosszú a középső ujja. Igen, tehát ő nem létező személy egyébként a Partizán Info szerint. Partizán Info írta, ugye, hogy ő nem létezik. Így van. Na tessék. Na. Ehhez képest itt van szembe. Senki nem tudja, miről van szó. Program ajánlunk. Simó József és az ismerős arcok Vasalbert testje 2008. november 7-én 19 órától Kiskörösön a Petőfi Sándor Művelődési Központban, Kiskörös Petőfi tér 4, a belépés díjtalan. Nyilván nagyon örültek, hogy két nappal ezelőtti programot olvasunk be, de ez benne maradt a műsortervben, mert csütörtökön kellett volna, de hát most vasárnap veszik fel az adást kivételesen. Viszont mondok nektek egy olyat, hogy november 13-án Kecskeméten Posta Imre dedikálja Rendőrközigazság és a nemrég megjelent Rendőrközigazemberek című könyveit. A helyszín, ahogyan a meghívóban fogalmaztak, a Nemzeti Tábor új zászlója, a napokban nyílt Regehű könyvesbolt és egyedi ajándékok boltja a Kecskeméti belvárosban, Veselényi utca 1 szám a belső udvar felé. Tehát Posta Imre, 2009. november 13, 17 óra. Az előző már elkúrtad a címet. 2009. Ne. Ezt én úgy, ahogy van, másoltam az e-mailből, meg sem néztem, hogy mi van. Ha ők 2009-et írnak, akkor nyilván jövőre lesz. Akkor jövőre tesz. Ennyire nem fog menni a könyv, valamint jövőre még marad belőle. Jó, a Regehű könyves volt a naptára hadilábon áll, tehát gondolom 2008, de lehet, hogy 9, november 13, 17 óra Kecskemét, Veselényi utca, 3 essel, hogy biztos legyen, vagy a kettő, nehogy a kettővel gond legyen. Mindenkit szeretettel vár a Regehű könyvesbolt, Veselényi utca 1. De várj egy picit, hogyha az előző beolvasás, ugye két pár napok korábban vonatkozik, tehát november 7-ét, tehát aki időgépen rendelkezik, az visszamehet és ott lehet. Ez meg vagy a türelmeseknek, vagy időgéppel előre kell ugrani és oda. Amikor itt volt, képzelni, jövőre kapjuk az olvasói leveleket, hogy bozd meg, nem is volt is semmi. Hétig vártuk. Amikor a Posta Imre itt volt, akkor ő mondta, hogy 5-6 könyvet tervez, annyi története van. Lehet, hogy ez úgy, addigra már megjelennek ezek, és akkor egyszer az egészet. De hát már most meghirdetik, sose lehet tudni. Egy füst alatt, igaza van. Időközben... Megbocsátok. Na, szóval még annyit szeretnék mondani, hogy a programajánlóba talán belefér, hogy jövő vasárnap, tehát 16-án, mához egy hétre, délután 2 órától a Magyar Gárda egy nagyszabású megemlékezést szervezett. ahol az a Szent Gellért téren lesz. Indulás a Petőfi híd Budai híd főjénél lévő Elte parkolóból. Ugye 16-án lesz 89 éve, hogy Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre, és a Gellért szálló előtt elmondta a híres beszédét. Ezt mi megismételjük. Olyan módon, hogy vonulunk egy kicsit, és ott lesz egy rendezvény, ami nagyon szép lesz, és nagyon jó, és várunk minél több nemzeti érzelmű fiatalt, középkorút és idős Neo, embert. Ki lesz a Horthy Miklós? A Vona Gábor? Nem. Az meglepetés. Nem, a Budaház... Jaj, lelőttem a meglepetést. Eredetileg Tomketet akartuk megkérni, de ő azt mondta, hogy ő túl szerény ehhez, és visszautasította. És utálok lovagolni. A Budaházi ez jobban illik hozzá, csak rakjatok lámpát a lóságére, hogy megint megbírságolni. Nem fogják megbírságolni. Lószállító autóval kell a helyszínre hozni, tehát ebbe a lószállító utánfutóba le kell szedni. Mutatja a kedves hallgatóknak, hogy milyen hosszú egy lószállító autó, hogy így az, ilyen hosszú. Körülbelül az asztallal egy hosszú. Így van, ez egy kicsi ló lesz. A Mattel cég szponzorál egyébként. Ezt így végig tudjuk húzni. Nem, a lényeg az, hogy... Nagyon jó lesz, nagyon szép lesz, és gyerek. És nagyon meg lesznek elégedve. Így van. Kordonok megint lesznek, tehát erről nem lehet lebeszélni a rendőröket. Mi olyan veszélyesek vagyunk, hogy tőlünk meg kell védeni Budapest állampolgárt. Az eredeti útvonalon megy ez végig? Nem, az eredeti útvonalat nem engedélyezték. Hát mondjuk Szegedtől ideig gyalogolni, az egy kicsit fájna, nem? Egyrészt, másrészt meg vonattal jöttek, tehát a Kelenföldi pályaudvartól volt a bevonulás. Most ez a Bartók Béla útnak egy 4,2 kilométeres szakaszát vette volna igénybe, ami megbénította volna Buda egész közlekedését a rendőrség álláspontja szerint, és nem akartuk azt, hogy egész Buda emiatt anyázzon minket, anyázzon a tudna anyázni, például ő anyázhat. Egyébként, ha már így csináljátok, szóltatok esetleg az MSZP-nek, hogy ők megjátsszák el a Kumbéláik menekülését. Csak mondjuk ők se Bécs felé, mert mégis ne a bécsiek anyázzanak, hanem mondjuk egy Tel Aviv felé. Ez az nem jó, mert ez a hazatérés lenne, tehát nem menekülés. Nem szóltunk nekik, szívesen látjuk őket is. Kell valaki, aki a ló után maradt dolgokat eltakarítja. Ja, igen, a korhűség kedvéért kérjétek meg a rendőrséget, ha már ragaszkodnak ahhoz a nyomorult korláthoz. Ebben a szép kovácsolt vas, vagy valami, tehát stílusos. Olyan tüskékkel a tetején, nem? Nem, a tüskékkel. És a tüskékkel halott zsidókkal, erre gondoltál? Nem, erre te gondoltál. Én ugyan nem. Csúnya lenne. No, tehát még egy programajánló, ha már így belelendültünk. Most szerdán, tehát mikor ezt hallgatjátok, akkor 3 nap múlva, a Nyugati téri Alexandra könyvesboltban Gyurcsány Ferenc dedikálja új könyvét, 17 órától, ha jól emlékszem. Oda lehet menni. Ez a blokkönyve, tehát egy újabb blokkönyvvel gazdagodott a magyarországi blokkszcéna. Ugye a Droid Zóna után megjelent a folytatás, hogy nem is tudom. Tehát Gyurcsány Ferenc ott lesz, és oda lehet menni hozzá, és meg lehet tapogatni a fejét, a lábát, meg a vesejét, és a gyomorszáját is, ha valaki úgy gondolja. Elterővel. Így van. Mi a könyv címe, csak hogy meg tudjam venni? Ki a fasz érdekel? Jaj, nem már. Gyurcsány lesz rajta, szerintem rajta lesz. Tehát nem is kell tudni olvasni. Ránézzel, látom. Hánysz tőle, puti. Ja, ez az első tánc lépéseim című. Lehetséges, hogy a balett oktató a videóval egybekötő. Táncolj, téboly. Szóval Alexandra környék, és ott is lesz zárva, hogy mi lesz ott. Mert... De miért pont az Alexandra? Ez, miért nem mondjuk a fehér lófia? Miért pont az az Alexandra, amelynek ugye Alexandra Pódium néven van egy műsora, vagy volt egy műsora, amelyet pont Tisza Kata vezet, pont a Tisza Kata, aki olyanokat ír, amiket úgy, aki tudja, azt tudja. Tehát pont az, meg pont olyan embereket hívtak meg, akinek ilyen az orrűr mértéke az egy gyakorlatilag megint jelentősebb. Nem, hát ez tény, hát az Alexandra az egy... Mi bajod a négerekkel? Hát nagy az orruk, nagy, sok levegőt kapjanak. Pont az Alexandra gyerekek, tehát tényleg. Tehát az tényleg kemény, de nem baj. Másik kis a... Hogy hívják a srácot? A... Gyurcsány Ferenc. Nem, aki a bombát tette abba a kocsiba. A Krisztián. Bölgyesi, na. Jaj, szó is lesz róla. Azt nem tudom, hogy miért nem várt egy kicsit ezzel az autókával. Lehet, most kell fogadni. Ennyire elő. Hát nem tudta, hogy 23-án mi van, hát szegény, hát nem tudom. Neki sem volt időgépe. Képzeld el volna, addig csövezett volna ott a felüljáró alatt. Csövezett volna. Hát volt nála cső, nem? Na hát. De tényleg, szóval nem értem, hogy... Ebből baj lesz, tehát Neo már most a pálinkás üveghez nyúlt. Be is zárta gyorsan. Be is tette. Hú, hallottátok, hogy letette? Ez egy ilyen negyed, fél literes ilyen Coke Zero, hát tényleg nincs benne cukor. És nem tele van, fele még tele van, mert tegnap itt szerepjáték parti volt, és a Neo megiszogott, és itt tartozom egy helyreigazítással, nem rúgott be, csak szalonspiccas volt, és hülyeségeket beszélt, aminek következtében a karakterek majdnem elhaloztak. Tehát képzeljük el a jelenetet, közben a szerepjáték világban valaki megjelenik teljesen józanul, tele van fegyverekkel, de úgy beszél, mintha részeg lenne. És amúgy józan, de furcsa lehet. És meg kell, hogy mentsem az életét. A probléma az, hogy már józanul is nagyon nagy hülyeségeket mondtam, amit ugye benneteket fárasztottalak velem, hogy ugye jobban menjen. Ja, egész tehát az a legjobb, hogy ő volt nekünk a csapatunk vezetője, mert gondoltuk, hogy mint gárdakapitány, és így gyakorlatilag, tehát így meg kellett magunkat utána menteni, meg őt. Meg mindenkit a környéken. Most megmenekültünk, nem? Nem? Jó, hát ez ilyen. Jó. Olvasói levelek. Ja, van Megybor is egyébként itt mellette, úgyhogy vigyázni kell. A Megybor ismételten Wolverine-nek köszönjük, annak nem örülünk, hogy árat emelt, mert túl sokat vettünk belőle. Igen, rossz marketing érzék. Wolverine marketing érzék, az tényleg bukás, kész. Na, de azt én fogyasztom közben. Az ára ment föl, vagy az árfolyama? Na, Hive. Egy apró kérés. A tűzoltók és a mentők kérik, orvos ismerős hozta be. Ha valakit baleset ér a mobiljából, felhívnák az ICE néven elmentett számot, in case of emergency, vagyis ICE néven mentsék el azt, akit balesetén fel kell hívni. Köszi, Józó! Egy nagyon hasznos kezdeményezés, tehát mindenkinek a telefonjából legyen egy ICE nevű telefonszám, ami anyu, apu, feleség, akár ki, értesedni kell, hogy meghalt a Józsi, haha, és gyorsan lesz. Én beírtam a mentőket. Az milyen? Hát, hogy szóljanak, ha bajom van. Én ne fogom írni hullaszállítókat, és akkor nincsen gond. Gyurcsány Ferenc, Népszabadság szerkesztőség akár. Jaj, a Népszabadság tényleg, ha már programajánló, csak kicsit már túlfutottunk rajta, de visszatérve. Kedden lesz egy roppant érdekes tárgyalás, ha valakit érdekel. 14 órakor, második, harmadik kerületi bíróságon, ez a Árpád hídnak a Budai hídfőjétől egy kicsit a Szentendrei úton tovább van, Miklós utca 2, földszint 7-es terem, ott látható Cene Gábor, Nyusztai Máté és Lencsés Károly, a három fő-fő über fajvédő népszabadságos köcsög, a vádlottak padján, mert rágalmazás miatt feljelentettem őket, és hát el is indult az eljárás. Tehát itt meg kell majd magyarázniuk, hogy miért hazudoztak ilyeneket, hogy én a bandán élén újságírókat vertem össze a szeptember 20-án. Annyit kell tudni róluk, hogy a Cene Gábor az egy fő-fő-fő fajvédő, tehát az összes ilyen cigány oldalon, mint ilyen cigányságnyaló megtalálható. A Nyusztai Máté az egy ilyen kis 20 éves kis sörös üvegvállú kis köcsög, az is már többször hazudozott rólam, tehát többször már perfesztett a Népszabadság emiatt. A Lencsés Károly az még érdekesebb, mert annak egy utána nézegettem szakmai körökbe, és kiderült, hogy az MBH-nak a fizetési listáján van. És kérdés, hogy miért van egy újságíró az MBH fizetési listáján? Miért fizet az MBH egy újságírót az egyik országos napi lapnál? Én egyszer szóba tettem róla, hogy a sportklub vezetője moszadügynök volt, vagy tehát az volt valamikor, de nem, a pénzügyi igazgató, bocs, tehát zsidót rossz szeretettem, bocs. Moszadügynök volt valamikor. Hát állítólag ez úgy működik ott Izrael országban, hogy valaki, mindenki kötelezően bevonul, ha kell, ha nem, és ötbe sorozták a helyi moszad kötelékébe, honnan leszerelt. Aztán utána karriert épített, és lett itt a sportklubnak a vezetője. De azt mindannyian tudjuk, hogy a Mossad ügynök az nem tud leszerelni, tehát ilyen hát, nem létezik. Azt tegyük igen, azért hozzá. Tehát legfélyebb tartalébe helyezték. Általában titkos szolgáltatóról nem lehet csak úgy kilépni. Vagy leszerelik. Illetve volt, aki kilépett, arra emlékszünk, aztán kiesett Tel Avivban a negyedik emeletről. Tehát ilyen volt. Hát ott elkezd írni a könyvét, nem jutott a végére. Tehát úgy lehet leszerelni. Uh-huh. Hát leszerelték az ablakkeretet, de nehogy gond legyen, és kilépett. Haha. De ilyenek poénokat neked kéne mondanom. Neo. Nem, fáradt vagyok. Igen. Hát meg annyi, nem szabad zsidózni. Ki a gebinbe. Te a Mossadról beszélünk, az már zsidózás, vagy még csak összeesküvéssel? Nem tudom, de biztos árulás. De ez egy vicces dolog, hogy amikor elkezdjük mondani, hogy a Mossad itt, meg ott, meg amott, és akkor összeesküvéssel. Hát kérem szépen, Mossad az van, az egy titkos szolgálat. Ezt kár tagadni, és végrehajt olyan akciókat, amik effektíve összeesküvések, mert azok, hiszen azért titkos szolgálat. Na most ez egy elég naív dolog azt hinni, hogy az egész világon csak is és kizárólag Magyarország az egyetlen olyan hely, ahol a Mossad így abszolút semmilyen területen nem működik, és nem érdekli. Zárva is megjegyzésem, ezt az illető saját maga mondta saját magáról, tehát Hát a lencsés se csinál titkot belőle, tehát ezt nem azért tudjuk, mert valaki behekkelte magát az MBH hálózatába, és nézd, már letöltött egy Excel fájt a listával. Nem, ezt ő megmondta, hogy ő MBH-s. Milyen érdekes. Na, következő levelünk. Sziasztok! Egy gonddal küzdködöm, és remélem, ti választattok rá. Valamelyik nap kolléganőmmel filmet néztünk, és filmnézés közben hirtelen benyúlt a bugyimba, miközben megvolt a bajom, és én nem ellentkeztem. Ez azt jelenti, hogy mi leszbik vagyunk? Kérlek, adjatok tanácsot, mert velem még ilyesmi nem fordult elő, ugyanis van férjem. sexymanyika@citromail.hu. Több oldalról közelíthetjük meg a választ. Igazából, amit mi mondunk, az nem annyira a szexológusok álláspontja. Alapvetően, Manyika, te természetes vagy, talán egy kicsit eltolódott az az érdeklődési időszak, ami úgy általában a fiatal lányoknál szokott jelen lenni. Tegyétek ezt rendbe magatokba, beszéljétek meg a barátnőddel, és ennyitől azért még nem vagy leszbikus. Ne félj ezekkel a dolgoktól, ma már mindannyian tudjuk, hogy ez teljesen természetes, sőt, igazából büszke is lehetsz rá, új barátokat szerezhetsz ezáltal, úgyhogy mi csak arra szeretnénk téged rábírni, hogy élj úgy, ahogy neked a legkényelmesebb, és hát szeressétek egymást. És szerezz be egy magyar billentyűzetet. Igen, a másik fele viszont az, hogy akkor kénytelenek vagyunk esetleg a részedre is biztosítani megfelelő mennyiségű vajsavat, mert talán felvonulni támad kedved, mert úgy gondoltad, hogy ezt így folytatni szeretnéd, úgyhogy szóljál, értesíts bennünket, hogy ténylegesen az igényedet a vajsavra fenntartjuk-e, beszerezzük a megfelelő mennyiséget, esetleg mondd meg, hogy mennyit szeretnél kapni belőle. És jelölje meg magát a következő felvonulásra. Igen, jelölje meg magát. Félrenyertjük, erre büszkének kell lenni, hogy őt lelocsolták a fasiszták. Így van, tehát ezt így külön esetleg rendezhetünk ilyen lelocsoló sót, és ő lenne a díszvendég. Például, mint önként jelentkező, és tényleg... Valsavas pólóverseny. Esetleg valsavas pólóversenyt, vagy esetleg az ide lőjetek póló helyett a Tom 2 fog kapni esetleg egy ilyen ide valsavazzatok, vagy valami. De nem értek néhány dolgot még, az egyik, hogy mi történt azután, hogy benyúlt a bugyjába. Másik meg az, hogy benyúlt a bugyjába, miközben megvolt a baj, mert mi bajod volt, Manyi? Tehát valami kirúgtak épp a munkahelyedről, vagy egy gyurcsánycsomag, vagy szomorkodtál a szlovákiai magyar verések miatt? Nem, most legfeljebb annyi, hogy... Lehet, hogy csak fel akart vidítani. Vagy esetleg a barátnője ne talántán bejtett valami. Esetleg, nem? Vagy lehet, esetleg, hogy beesett valami, és tejázni akarta venni. Vagy ugyanolyan bugyid volt, mint a barátnőnek, és összetévesztette. Bevallom, velem is történt ilyen. Hogy bejtettem valamit, és hogy ki akartam venni, és azt valaki egy harmadik nem vette jó néven, de van ilyen. Ezt el tudom képzelni. Na de hát várjuk gyárlakóink. De akinek te benyúltál, annak volt baja? Hát azzal utána, ugye? Blogging kézzel fertőz. Szegény ember kézzel nőz. Nagyon szívesen, vagy nagyon nagy örömmel várjuk gyárlakóink hasonló szexuális témájú problémáit. Elvégre ez egy pornográf műsor, és már nagyon-nagyon régen nem beszéltünk a pináról. Meg a faszról. És a hüvelygombáról. Igen. Így egymás közt. Ma mutassátok meg a családnak ezt az adást. És konzuzáról. Igen, azt is kell. De ma Tomket állandóan azt mondja, hogy mondjak pinát. Hát miért mondjak én pinát? Hát. De ez adáson kívül volt. Akkor mindig így elgondolkozom, és mondom, hogy mit akarok mondani, és mindig rávágom neked, hogy pina. Hát abban nem lehet baj. Hát, mint kiderült, hogy igen. Ja, nagyon ők nem mondták. A férj véleményre is kíváncsi lennénk, hogy van férje. Hármasban is lehet. Tehát kedves hallgatóink, azért érdekelne a ti véleményetek is. Legyetek szívesek a Bombagyárnak az üzenő dobozába a következő adásig, amit csütörtök este veszünk föl, rendszerint. Tehát küldjétek el javaslataitokat, hogy ti mit válaszolnátok Sexy Manyikának, illetve aki esetleg írta neki, tehát még egyszer mondom, sexy_manyika@citromail.hu, a sexy természetesen Y-nal, írjatok neki, levelezzetek vele, hát ha nagyon elkeseredett, hogy ő neki bugyiban nyúlás történt. Hát bugyin át Manyiba, hát most ennyi. Úgy. Na, a Bombagyár Rádió 50. adásával gyakorlatilag olyan mélységekbe szállt, amelyekre itt sosem gondoltunk szóval volna. Szó szerint. Megyünk tovább. Sziasztok! Egyre több helyen hallom a nacionalizmus szót negatív értelemben. Többek között maga Jeszenszky Sanyi is erről beszélt nagyon helytelenül. Az ilyen-olyan izmusoktól elvonatkoztatva a nacionalizmus egy szép szó, nem összekeverendő a sovinizmussal, bár ezt úgy látom nem sokan tudják, vagy szándékosan próbálják bemocskolni. Engem ez nagyon zavar. Örülnék neki, ha ez ezt ebben az időben, amikor a szeretett kormányunk képviselőitől, személyesen hatalmas és jóságos királyunktól, teljhatalmú uralkodónktól, példaképünktől, magától Gyurcsány Ferenctől is halljuk, hogy már pedig a nacionalizmus megfertőzte, kiemelnénk legalább azoknak, akik érdemesnek találják ezt az oldaltomket és társai megmozdulásait a figyelemre, hogy a nacionalizmus a nemzetben gondolkodást, a nemzet javát szolgáló cselekvést, érdekképviseletet jelent, nem pedig törés, zúzás, nácizmus vagy valami rosszat. Megtennétek, hogy ezt egy picit érzékeltetek a nagy érdeművel? Üdv Szabolcs! Soha! Hát nem, soha! Hogyan érzékeltessünk valamit? Tehát ezt be kell nyúlni a bugyjába. Például! De ha Szabolcs bugyjába benyúlnánk, szerintem a Kuruc Infotól mit kapnánk? Legalább úgy meglepődne, mint Manyika elhiszed, és akkor neki is lenne baja. Meg utána nekünk is. Lehet. Nem tudom, mekkora darab ez a Szabolcs, de nem akarom kipróbálni szó se róla. Csak... De hol mekkora darab? Tehát a bugyiban nyúlás után? Na most nem arról van szó. Gyárilag mekkora. Szóval, hogy a nacionalizmus nem jelent törészúzást, hát azért például Egerváránál elég nagy törészúzást csináltak a nacionalisták. Ennek köszönhetően beszélünk még mindig magyarul. És én amondó vagyok, hogyha valaki elkezdte volna akkoriba oltogatni így a társaságot, hogy nem szabad, a nacionalizmus megfertőzte, és nem szabad, és kézzed el, hogy valaki azt mondták volna, hogy jó, hát akkor a multikulturalizmus nevében mi beengedjük őket. Hát nem. Volt, aki megpróbálta, föl is akasztották, mint azt a könyvből tudjuk. Nem kérem, az erőszaknak megvan a maga helye és ideje. Egyébként pedig a nacionalizmus tényleg egy jó dolog. És nagyon okosakat mondtam, ugye? Jó dolog, mert különben most mit csinálnánk itt, és most imatkoznánk. Egymás bugyjába nyúlkálnánk. Jaj, hát és még a legelején vagyunk, mert még hírek is jutottunk el, és már baj van. Jaj, elszóltam magam, bocs. Ha valakinek, következő levél, ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi válság megértésével, a következő sorok segíthetnek. 1. Valamikor régen egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy majmokat vásárol fel, darabját $10. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a majom, elmentek hát az erdőbe összefogdosni őket. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért $10. Ahogy a majmok fogyni kezdtek az erdőben, a falusiak abba hagyták az összefogdosásukat, erre az ember bejelentette, hogy $20 ad egy majomért. A falusiak fellelkesültek, és újra elmentek majmokat fogni. A majmok csak hamar még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az ember $25 emelt az átvételi árat, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni. Erre a férfi közölte, hogy $50 ad egy majomért, de sürgősen el kell utazni egy kis időre, addig egy helyettese fogja őt képviselni, aki a nevében átveszi a majmokat. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak, nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben, amit a főnökön vett tőletek, eladom nektek darabját $35, és amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok őket $50. A falusiak összeszedték minden megtakarított pénzüket, és megvették az összes majmot. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az embert, sem a képviselőjét, csak a rengeteg majom mászkált megint a környéken úgy, mint az előtt. Isten hozott a Wall Street-en. Hát ez nagyon szép. Ezopusz, sírok akadnak. Így van. Ez nagyon szép volt. És ezzel kapcsolódik is az első hírünk. Így van, de azért elmondanám, hogy a majmokkal kapcsolatban van egy nagyon jó hasonlat, amit föl szoktak hozni. Ugye van egy ilyen társadalmi reflex, hogy bizonyos dolgokat alapból el kell utasítani, így például az úgynevezett nácizmus, bármit, amire azt mondták, hogy nácizmus, akkor is ugye semmi köze nincs hozzá, lásd nacionalizmus, stb. Hogy ezt miért teszik egyes emberek, hogy meghallják azt, hogy tudom, én szeretem a hazámat, én Trianon nem tartom helyesnek, akármi, ami egyébként egy eléggé széles körben elterjedt nézett a mai napig. Tehát ad abszurdum például, amikor az Indexet valaki figyelmesen olvassa, ott is néha azért elhangzik, hogy Trianon nem volt olyan jó, pedig azért igazán nem vádolható jobboldalisággal az index.hu. Már hogy nekünk nem olyan jó. Hát már magyaroknak, igen. Tehát ezt még ők is osztják. Na mindegy, szóval ugye kialakult ez a reflex, hogy nem szabad például a zsidókra rosszat mondani, mert az zsidózás meg ilyenek, ez teljesen veszőparipa, vagy a cigányokra ugyanez. Na kérem szépen, volt egy ilyen kísérlet, hogy az ilyen társadalmi szerzett gátlások hogyan öröklődnek. Következőt csinálták, beraktak pár majmot egy ketrecbe, föléjük raktak egy polcot, ugye a majom azt szeret mászkálni. Ha valaki valamelyik majom fölmászott a polcra, ott egy fotocella érzékelt, hogy ott valami mozog, és azon egy hideg vízsugárral elárasztotta az egész ketrecet. A majmok megtanulták, hogy na, oda nem megyünk föl, mert akkor jön a víz. Na, következő volt, beraktak új majmokat, amikor már ezek megtanulták, hogy oda nem megyünk föl. Ezek már, hogyha valamelyik föl akart oda menni, már nem engedték, visszarángatták, mielőtt fölment volna, és jött volna a víz. Ezek az új majmok megtanulták, hogy oda valamiért nem szabad fölmenni, mert a többiek nem engedik. Ezek után kivették az öreg majmokat, akik még találkoztak a vízzel, csak azok maradtak, akik már második generációban tanulták ezt meg, hogy oda nem megyünk, és megint beraktak új majmokat. És a második generációs majmok, azok már úgy rángatták le a többieket a polcról, hogy fogalmuk se volt, hogy miért nem szabad arra a polcra fölmenni, csak nem szabad és kész, mert ezt így szokás. Uh-huh. És egyébként akkor már nem volt benne a fotocella se, tehát nem jött volna víz, de ennek ellenére generációról generációra öröklődött tovább, hogy a polcra nem megyünk föl, mert az rossz. Hát nem csak így van, ez a második generációs holokauszt túlélőkkel is valahogy működik a dolog, tehát a mai napig tartják a magukat a előző generációnak a hát, átlagos akármilyeiért, tehát ez is öröklődik. Uh-huh. Ez egy ügyes majmok. Igen, hát szerintem mielőtt elkezdenénk az első hírünket, kicsit elbeszélgettünk itt Manyikáról, Bugyikról és egyebekről, most zenélünk egyet, mert az nekünk jó, és utána megbeszéljük az első számú hírt, amit egyszerűen így foglaltam össze egyetlen mondatban, hogy egy nigger lett az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke. És mostanra tényleg nem marad semmi, se ad, se hang, bár még el lehet menni. A szenvedés felé vagy a beli házba, vagy a parlament elé zászlót rázva. Ahogy jártunk már oda megint minek, és elmondtuk már mindenkinek. És megvolt már az az író asztal, ami sokakat örökre ott marasztal. Megvolt már a panaszkodás is, a fiatal erős, meg a pocakos bács is. Csörtölődés a világ miatt, pedig az csak a kocsmában. Elegáns viccek megérte a biztégi vívódások, csak meg annyi régi kabát, mint amit magukra húzva. A szélnek háttal repít a csúszda, és a csúszda alján van egy kis homok. A homokba csikek formák megnyomok, és a segünkre esve szemléljük, na hát. Csak elszakadt ez az újabb kabát, a boltban van még vagy másik ezer, és kifizetni sem túl nagy teher. De holnap lesz az a nap, amikor végül elindulunk majd kabát nélkül. Lentről fent a jobb, csúszó mászó, fentről bal a lent, csúszó mászó, lentről jobb a bal, csúszó mászó, fentről lent a jobb, csúszó mászó, lentről fent a jobb, csúszó mászó, fentről bal a lent, csúszó mászó, lentről jobb a bal, csúszó mászó, fentről lent a jobb, csúszó mászó. Csúsztam fel a széllel szemben, de erre a világ szeme se rendben. Na hát, micsoda trükk ez megint, a homok a hátunkra mi áll. Aztán egyre kisebbeknek látunk, ahogy kabát nélkül csak egyre mászunk. Nem lesz senki, aki érteni, miért megyünk ott felfelé. Pedig a csúszda értelme éppen a, ha a litován mész fenn nem maradt, mert utána is jönnek többen fenn. Előbb vagy utóbb csúsznak kell, hát mostanban tényleg nem marad semmi. Csak annyi, hogy nem kell a csúszdára menni, annak aki repülni igazán szeret. Ha itt a meg a híd a kedvence lehet. Lentről fent a jobb, csúszó mászó, fentről bal a lent, csúszó mászó, lentről jobb a bal, csúszó mászó, fentről lent a jobb, csúszó mászó, lentről fent a jobb, csúszó mászó, fentről bal a lent, csúszó mászó, lentről jobb a bal, csúszó mászó, fentről lent a jobb, csúszó mászó, lentről fent a jobb, csúszó mászó, fentről bal a lent, csúszó mászó, lentről jobb a bal, csúszó mászó, fentről lent a jobb, csúszó mászó. Tehát, ahogy Tomcat ígérte, hírekkel folytatjuk. Egy nigger lett az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke. Fél nigger. Számít? Mitől fél? Baba kenyai, a anyuka meg fajáruló. De várjál, mi nem vagyunk rasszisták. Csak mint Keleti Györgyi. Aha. Már most, hogyha nem Michael Jackson, de ő. Nem, az Michael Jackson, bocsánat, az orvos tudomány csodája. Ő a világon az első, aki szegény fekete kisfiúból gazdag fehér nő lett. Igen, most kérdez, őt választják, mert akkor milyen gondba lennénk? Mit mondunk, hát, hogy most ez mi? Hát gyerekekbe kéne fizetni az adót. Ja, mint annak idején a sárkányoknak a szüzeket a faluból, meg ilyenek. Nagyjából. Szóval Keleti Gyöngyi azt mondta, hogy szerintem nem kellett volna fekete elnököt választani. Most egy kicsit úgy furcsán néznek rá így a babók, hogy te ezt így, tudod, mit mondtál? Hát, tudom, de nem úgy gondoltam. Akkor hogy gondoltad? Hát te nem úgy. Biztos ő is a Matusz, amit a Közbeszéd Magyarországon című könyvben nevelkedett, amiben az van benne, hogy ezt úgy kell érteni, hogy jól alkalmazza. Jó tanítvány. Hát nem hiszem, nekem ugye a papája volt miniszter, mint tudjuk. Blogi, mit csinálsz a mikrofonnal? Megnézem. Megnézted, hogy recsege? Figyelted, hogy kiment pirosba az egész? Úristen. Valami baja lesz, nyugálsz a bugyjába. Szóval, nigger az elnök, hát hurrá, hát ezt is megértük. David Duke már, az általam nagyra tisztelt David Duke már a világ végét vizionálja, tehát neki ez egy teljes. Nem téved olyan nagyot, hiszen nézzük meg, miből lehet választani. Túl az, hogy valami 250 jelöltből lehetett volna választani ezúttal is, mert ugye nem egy meg két jelölt van, csak hát nem média, nem beszél róluk. Ugye lehetett választani az indulásnál egy zsidónőből, akinek a kedves férje ugye már volt elnök, ugye Hillary Clinton. Ugye Bill Clinton volt az, hogy azt mondta, hogy ha valaki megtámadná Izraelt, ő az életét áldozná azért az országért. Ja, és szeretett bugyba nyúlkálni. Tény, valóban. Lett is belőle baja. Igen. Igazából nem a bugyiba nyúlkálásból lett baj, hanem ugye a hölgy felső ruháján talált sperma mintákból lett baja. Tehát alapvetően hát nem tetszett egész. Volna, nem? Hát, ha eleget tudkált volna a bugyiban, akkor nem lett volna gond. Tehát most ezt hagyjuk. Betartotta volna a túrát, hogy nem szorul be, amivel onnan megszívta annak idején a magját földre szórá, és az úr ezért megbüntette. Isten megbüntette onnan, mert a földre pazarolta az okulját. Így van, most hogyha nem a Lewinsky-t nem kívülről kínálta volna, hanem belülről, akkor lehet, hogy most lenne egy zabi gyereke, viszont hát ez akkor nem azon bukott volna le, vagy így tudom én. Dajs Tamásnak is van. Torkának adta. Szóval lehetett választani ebből a drága szép Hillary Clintonból, ebből még a zsidók se kértek. Aztán ugye jött nekünk ez a csodálatos McCain nevű emberke, akinek ugye megígért, hogy mindenkit le fognak bombázni, és főleg sok atombomba lesz, és imádja az olajat meg a minden. Illetve ez a szimpatikus fekete fiatal ember, aki ugye, na most... McCain, hogy én tudni kell, hogy ő nagy túlélő, mert Aranysosnak egyik számban volt róla szó, hogy egy több éves, azt mondom, hol volt ő? Vietnámban volt? Vietnámban volt, hát ő eléggé csúnya torturákat élt túl. És segélybe hordta a karóráját? Hát majd, hát nem az, de azért ilyen súlyos sérüléseket, ilyen pilóta volt és lezuhant a gépével, súlyos sérülésekkel vitték, ugye fogták el, hát a törött végtagjait is nem kimélve kurcolázták meg, ütötték, verték, úgyhogy amikor kiszabadult, utána még megint műtétre szorult, illetve el kell törni megint a csontjait, hogy megint rendesen összerakosgassák a fószert és lábra álljon. Egyébként akkor őszült meg a fogság ideje alatt, mert a műtéten keresztül ment. Hát lehet, az agyára is ment, mert azért hát itt úgy mindenkit le akar lövöldözni, hát azért ezt nem kéne. Igen, hát kéne, lehet, csak ne ő mondja meg, itt így van. Hát, így van, most én elgondolok abban, hogy ilyen kicsit pszichopatának tűnő fazon, meg egy babóknak segnyoló fekete között kell választani, hát egy egyiket szeretném. Könnyű a választás. Igen. De nagyon is könnyű. Tehát... De Obama volt a legemberibb, hát félbeszakította a kampányt, hogy a beteg nagymamáját meglátogassa. Bevallotta, hogy egyszerűen elfelejtette. Bevallotta azt is, hogy egyébként fiatal korábban ő nem csak füvet szívott, hanem kokaint is. Ez ugye rendben van. Amúgy muzulmánnak mondja magát, ez is ugye rendben van, meg hát azt mondja, ő csak néha iszik alkoholt. Tehát egy teljesen hiteles muzulmánról van szó. Bár mostanság azért egy orvost elítéltek, igen komoly 1500 korbácsütése, amit így hetei adatbogokba kap meg. Már most már is kezdték egyébként állítólag azt a büntetését, mert a betegének morfium alapú fájdalomcsillapítót mert fölírni, az illetően balesetet szenvedett és a fájdalmaira ezt adott be, és a muzulmán törvények szerint ezt nem szabad. Ehhez képest a fazon muzulmán. Most a más kérdés, hogy kicsit szerintem durva az ítélet, mert hát majd tök fölösleges, mert mégis csak orvos. Lehet, de hogy már most is korbácsolják hétvégenként. Lehet. Egyébként valami gond van ezzel az ítélettel, én az ürgeljébe fellebbeznék, mert nyilván ott is lehet, mert egyébként teljesen normális, tehát mint az európai jogrend olyan működik a legtöbb muzulmán államban, csak a sária szerint működik, nincs ebben semmi gond, hiszen például az Izraelben is az európai jogrend működik, de a zsidóvallási törvények alapján. Tehát azok a mérvadó értékrend. Igazából minden vallásban benne van, hogy abban az esetben kivételt lehet tenni az ilyen tisztátalan dolgok, stb. Felhasználása alól, hogyha életveszély forog fenn. Mit nem vett, hogy figyelembe? Például a zsidóknál is van ilyen, hogy ehet disznóhúst, ha életveszélyben van, tehát mit tudom én, hajótörés szenvedett, és egy sonkával elvickél a csendes. Hozzátenném, hogy ugye ez nem minden esetben áll fönn, tehát ha te vagy életveszélyben, mármint mint zsidó, már te bocsáss meg, de hogyha tehát mint zsidó ugye veszélyben vagy, akkor tehetsz kivételt. Ugye van egy ilyen kitétel, hogy megkérdez, ez tény, tehát ez megtörtént Izraelben, ezt a rabbinátus vizsgálta, ezt dr. Izrael Sahák, izraeli kémia professzor könyvében remekül elolvashatjuk. Ugye az volt a kérdés, hogy megmenthetek, tehát van egy ház, leomlik, szombat van, és én tudom, hogy a házban van egy zsidó, a többi góly, megmenthetem őket? És ugye az a válasz, hogy valószínűségszámítást kell alkalmazni, ugye, de ilyen esetben ugye szinte biztos, hogy a 7 ember benn volt, és abból egy zsidó, akkor biztos, hogy benn van, magyarul segítséget kell nyújtanod, hiszen meg kell mentened a zsidót. Nem számít, hogy már a háptálában vagy tovább szabbat van. Azonban akkor, hogyha a 7 emberből egy nincs benne a házban, ezt tudod, egy a 7-hez az esélye, hogy az a zsidó, még mindig megmentheted őket. Viszont, ha csak egy ember maradt a házban, akkor annak egy a 7-hez az esélye, hogy nem zsidó, következésképpen nem kell segítséget nyújtanod. Van egy ugyanilyen példa, az egy süllyedő hajóval, ha tudod, hogy azon a hajón zsidók is utaznak, meg kell tippelned, hogy több zsidó utazik-e, mint góly, és ha igen, akkor szombaton is segíthetsz nekik. Más módon egyébként hajnod kell elsüllyedni a hajót, ugye gólyt nem menthetsz meg. Egyébként nem csak szombaton, amúgy sem nagyon lehet, akkor nem szabad megmenteni gólyt, hogyha nem merül fel az esély, hogy antiszemitizmus terjeszt. Tehát egy zsidó orvos például segíthet egy gólyon, hogyha félne attól, hogy egyéb esetben ugye antiszemita lenne ez a góly, illetve ilyenkor még szombaton is szabad segíteni, ami mondjuk már egy nagy szentségtörés. Na de hát most már megint ide jutottunk, én nem is értem ezt. Hogy... Visszatérve erre a fekete bőrű elnökre, ugye ez egy történelmi eseménynek mondják, hát ez már benne volt a pakliba, ahogy a multikultit ugye egyre erőltetik, hogy lesz majd egy ilyen balliberális, szabadságpárti, jó alapos cionista befolyás alatt álló fekete elnök. Hát ez még nem fekete, csak félig, de mint tudjuk, ugye az amerikai négerek 95,5%-a rászavazott, vajon miért? Nyilván nagyon érdeklődtek a politika iránt. Tehát egy kb. 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen meglátásom, anélkül, hogy magamat fényezni szeretném, de tény, hogy én ezt egy barátommal való beszélgetésben mondtam, hogy az Egyesült Államoknak kb. 20 évet adok arra, hogy teljesen kiüsse magát, mint szuperhatalom, pusztán azért, mert nem tudja, hogy mit akar kezdeni magával. És tessék, itt van egy újabb lépése, de most nem faji kérdés, nem erről van szó, hiszen lehet valaki fekete bőrű létére egy tisztességes ember, ezt még a nácik sem tagadják, hogyha valaki elolvasta George, na, hogy hívták? George Rockwell Lincoln interjút a bombagyáron, amit egyébként Phoenix fordított, aki itt ül mögöttem, néhány társával. Tehát aki elolvasta, azt tudja, hogy alapvetően nem faji kérdést csinálnak ebből még a nácik sem, hiszen ők is elismerik, hogy vannak intelligens feketék, ezt teljesen elismerjük, persze, mi is, sőt, intelligens cigány is van, ennyit a kötelező körökről, csak hogy ez az ember képvisel valamit, pusztán azzal, hogy ő ott van, ő egy jelkép, és azáltal, hogy őt oda tették így ebben a formában, elkezdődik egy új korszak. Ez pedig a nagyon durva rasszista korszak lesz, ami már eddig is tartott, már jó ideje tart, de most fog teljes gőzre kapcsolni. Tehát, hogy a fehér embert az európai civilizáció minden fontos pozíciójáról kiszorítani. És amint Obamát megválasztották, 24 órán belül Európa összes országába elkezdtek ugrándozni a mindenféle ilyen fajvédő szervezetek, itt például Magyarországon is, de Romániában is a cigány szervezetek, hogy hú, de jó, hogy amerikai elnök az most fekete lett, akkor most számítsuk ki, hogy mikor lehet cigány elnöke Magyarországnak. Jó. Ez most hogy jön ide? Tehát ez miért fontos? Tehát ebből miért kell faji kérdésre, hogy kifejezetten igényünk van rá, hogy cigány elnök legyen. És ugyanakkor egy celeb, de nem egy fontos ember, egy celeb azt mondja a tévében, hogy hát jobb lett volna, ha nem fekete az elnök. Hát mondhatta volna, hogy jobb lett volna, ha fehér az elnök. Ugyanakkor nem tudom, hogy hány elnöki ciklus óta hajtogatják, hogy hát jó lenne, ha fekete elnöke lenne Amerikának. De azt mondom, hogy jó lenne, hogy fehér elnöke lenne. Mennyivel rosszabb? Mennyivel rosszabb, mert ez egy eléggé hipokrita hozzáállás. Hát ugyanaz, mint hogy Lököt kell kijelenti, hogy hát kevés a képviselő nő a magyar parlamentben. Hát hogyha nem választják meg, vagy nem indul választáson, akkor nem lesz benne. Kötelezően nem lehet azt mondani, hogy legyen a felenő. Hát volt ilyen ötlet. Tehát, hát volt. Ez a röhely egyébként, hogy 95%-a a niggereknek a niggerre szavazott. Ez tudjuk, oda szavaztak neki, csak azért, mert ő fekete, rasszista okból. Világos. Hát ez az. Ezt tudjuk. Ja, hányan szavaztak meg kényre azért, mert fehér, tehát azért ilyen jó, ez oké, rendben, de arányéban nem annyian. Igen, nem csak, hogyha a fehérek rasszisták lettek volna, akkor mindenki meg kényre szavaz, és meg kény nyer. Tehát nem, a fehérek, akkor Clinton sincs. Így van, akkor a fehérek nem rasszisták ezek szerint. Nyilván van köztük sok, de még így sincs annyi, hogy eldöntse a választás kimenetelét. És azért így már az még igazolja is az ő rasszizmusukat. Tehát azért azt azért látjuk, hogy tehát erről már mi beszéltünk korábbi adásban, azért ezek ez is persze kis rész, de hát ha ők kiemelhetnek egy-két rasszistát a mi köreinkből, akkor mi is hadd emeljünk ki az övéikből, azok a weboldalak, ahol pontozzák a néger weboldal, tehát ilyen bevallottan négerek készítik és négereknek, hogy milyen a fehérek megölését lehet pontozni. És azok nyertek, azt már ezerszer elmondtuk, amikor megerőszakolta a csajt, levágták a melleit, fölgyújtották, a pasit is megerőszakolták, azt is fölgyújtották, hát szóval az vezeti ezt a pontozást. Meg rendi. Az áramot is hamarosan. És azzal, ami történt, nem volt belőle botrány. Ezerszer elmondtuk már, ez nem lehet elégszer, mert most beléptünk egy új korszakba, amikor már Barack Obama, akit egyébként, ezt is említettem egy korábbi adásban, a Szombat magazinban, vagy újságban, vagy bulvárlapban, kinek hogy tetszik, elítéltek. Tehát Barack Obama nem felel meg a lekcionistább zsidónak. Hát pusztán zsidó szerint a zsidó, tehát a zsidó az fehér, pont. De várjál, hát ez az egyik, de nem már csak azért is, mert muzulmán mondja magát, már ezért nem felel meg, sőt, ugye azt akkor említettem, előhozták, hogy egy korábbi kampánystábjának valami negyedik embere, az egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy Izraelnek nincs igaza. De komolyan, tehát ez volt a mondat, hogy hát lehet, hogy Izrael azért kicsit durván lép fel a pasznokra szemben, és mert ezért egyszer egy korábbi ember, negyedik ember ezt mondta, ezért Barack Obama nem. Tehát valami esztelen topzódás van Barack Obama között. Azért annak ellenére, hogy nem érte egyet Izraellel, és ő muzulmán, elég jól elment imádkozni a siratófalhoz. Jó, persze ez bármilyen vallású ember elvileg megtehet, így én is. Sőt, van egy volt osztálytársam, aki szíriai, és ő is elment a siratófalhoz. Igaz, hogy azért, hogy egyérintőzzön, meg is kergették őt a rendőrök. De most viccen kívül, tehát annak ellenére, hogy ezek szerint ő nem annyira Izrael párti, az mégse tartotta őt vissza attól, hogy egy izraeli állampolgárt válasszon kabinet főnökének, aki ugye együtt fogja vele együtt letenni az esküt. Már van is egy csoportkép, ami látható, nem is tudom, hol láttam, mindegy. Én azt látom egyébként, hogy Barack Obamának két választási lehetősége van jelenleg, hogy hogyan akarja irányítani az Egyesült Államokat, és ezáltal ugye a nyugati világot lényegében, mert az lehet, hogy az Egyesült Államok, mint globális szuperhatalom már igencsak elvesztette az ereje nagy részét, tehát a befolyási övezete elsősorban Európa és Amerika, ha úgy tetszik, de ezek az országok akkor is Amerikát fogják követni, hogyha már minden a feje tetejére állt, mert nem fognak átpártolni Oroszországhoz vagy Kínához. Tehát két eset lehetséges. Az egyik az, hogy maradéktalanul betartja a gazdáinak az utasításait, és szépen tönkreteszi az európai civilizációt azzal a felkiáltással, hogy ezt a fehér ember csinálta, és minden, amit a fehér ember csinálta, ugye a WASP, a White Anglo-Saxon Protestantet ki kell törölni a történelemből, meg kell semmisíteni mindent, lebontani mindent, amit a nyugati keresztény civilizáció épített, vagy azt fogja mondani, hogy ő megpróbál lavírozni a kettő között, kicsit ide, kicsit oda hinta politika. Ebben az esetben viszont meg fog bukni, mint elnök, és nem fogja tudni kitölteni, én állítom, még a 4 évét sem, hanem elindul ellen az a sokat emlegetett impeachment eljárás, amit ugye Bushnak ígérgettek. Hát meglátjuk majd, hogy mennyire lesz igazam, mert persze jósolni nem tudok. De azt viszont borítékolom mondom, hogyha Barack Obama nem kezdi el felszámolni a nyugati civilizáció jelenségeit, és nem kezdi el elnyomni a fehéreket, a gólyokat egész pontosan, mert ilyen nem minden fehérre vonatkozik ez, akkor ő bukni fog. Jó kérdés az, hogy ezt mennyire fogják hagyni az amerikai feketék. Mert akkor a zsidóknak neki fognak menni a nigerek, és viszont. Én csak egy kávét fogok kérni, ha ez így lesz. Mert ugye tudjuk, hogy a feketék nem szeretik a zsidókat, és vice versa. Úgy fogják használni, mint nálunk a cigányokat. Nem veszi észre, tehát nem kell, hogy észrevegye, hogy mi történik. Egyetlen nem kell. Hát, figyelj, Amerikában lehet támogatni a nigereket, mert elég jó rasszisták, utálják a fehéreket, ott támogatom őket, ott a fehérekkel majd jól elhadakoznak, Európa felé kell ezt a pressziót alkalmazni leginkább, és ott meg teljesen mindegy, hogy ott tetszelenek. Milyen viszonylag lesz viszont az európai bevándorló kisebbségekkel szemben, hiszen mi tudjuk azért mostanság volt egy pár ilyen franciaországi, meg németországi, meg angliai eset, amikor úgy borult a bili, főleg ugye a párizsi kis kommunikációra gondolunk, ugye akkor feljutották a félvárost, hogy ennek a megítélés Amerika szempontjából mennyire fog megváltozni. Ilyen volt Amerikában is, a Los Angeles-i zavargásokra. Így van, teljesen ugyanaz a forgatókönyv volt. Ott is megvolt, úgyhogy mennyire fog Európa továbbra is gazsolálni egy olyan Amerikának, amelyik nem igazán fog úgy politizálni, hogy az európaiaknak tetszik. Tehát a még jelenlegi fehér többségnek, vagy a nemzetállamok többségeinek, és ez mennyire fog az itteni kiboruló bili, ez ki fog borulni, ártani az Egyesült Államoknak. Hát hiszen mi azért piac vagyunk, meg támogató vagyunk, NATO, meg hasonló. Tehát Amerika akar valamit, mint most Afganisztánban is, Európa nélkül egy tapotat nem tud mozdulni. Mert velünk azt nem tudott. Hát, hogy? Velünk aztán tudott mondani. Hát nem velünk, de hogy a többi, akik úgy küldtek oda, a hollandok, meg belgák, meg franciák. Hát küldtek, a tálibok meg erősebbek, mint valaha. Hát így van, tehát mondom, azt az Amerikát egyedül semmire nem megy. Irakba se. Hát, persze, de Barack Obama sem akar kivonulni Irakból. Tehát ez ilyen csukafogta róka lett abból, mert az óriási presztízsveszteség, ha kivonulnak, mert abban a pillanatban, hogy Amerika vereséget szenvedve kivonul Irakból, és beismeri a vereségét, abban a pillanatban ő, mint szuperhatalom megszűnt létezni. És senkit nem fog érdekelni, hogy de még megvannak az a anyahajói, meg ilyenek. Igen, tud bárkit bombázni, de már nem tud oda menni, hogy el is foglalja. Ugye a repülőgépnek meg soha nem adta meg magát senki. Arról nem is beszélve, hogy ugye a hadseregük annyira kezd leépülni, hogy most az F-35-ös programot is törölni akarják, meg az F-22-es. Megépült X darab, ugye a vadászgépekről beszélünk, a legmodernebb, történelem legmodernebb vadászgépei. F-22-es Raptorra már kiderült, hogy nincs pénz, hogy felállítsák a megadott mennyiségű egységet. Nem tudják megcsinálni. És itt jönnek ilyen apró problémák, az oroszok viszont röhögve elhúztak mellettük, és éppen most tört ki egy ilyen vita, hogy szó lett egyből, az első, még nem is lett elnök Obama, ugye január 4-én iktatják be, de már téma volt a lengyelországi rakéta elhárító rendszer, amit még Bush bácsi rakott ide, itt még nem rakta ide, de igyekszik. Oroszok azzal válaszoltak, hogy oda pakolták a határa az Iskander típusú rakétáikat, amiről azt kell tudni, hogy jelenleg a világ egyik legmodernebb rakétája, tulajdonképpen robotrepülőről van szó. Ez ugye hangsebesség többszörösével föld közelben manőverezve érkezik meg, nem lehet lelőni jelenlegi eszközöket, nincs eszköz, amivel el lehet hárítani. Ez rengeteg dolgot megoldott már ez a rakéta, többek között ezért nem avatkozott be senki a grúziai konfliktusba, mert ezzel a rakétával oda durantanak egyet a legmodernebb amerikai anyahajónak, és az elsüllyed, esetleg egy bombafelhő kíséretében, de hát a tengeren kit érdekel. Ilyen apró problémák vannak ezzel. És most éppen ezt tette Oroszország, ugye Medvegyev elnök az első üzenete Obamának, hogy gratulálok, küldtünk egy csomó Iskandert a határhoz, tessék örülni. Hát akkor most miről beszélünk? Tehát Obama lesz az, akinek egy összeomló Amerikát kell majd kormányozgatni, és mondom, két út van előtte. Az egyik az, hogy leállítja azt a politikát, amit eddig Amerika követett, egyrészt ugye a fehér ellenes fajvédelmet, illetve ezt az imperialista politikát, amit Bush folytatott, vagy folytatja ezek közül valamelyik irányzatot a kettő közül, hogy Amerika megmaradjon valaminek, valamit képviseljen. Nem fog menni. Egyik sem. Lesz elég pénz rá. A másik fel az, hogy a külföldi háborúskodás az nem kevés logisztikát igényel. Jelenleg ott tartanak, hogy a jelenleg kevés szállító repülőgép rendelkezésre, illetve ezek is igénybe vannak véve, és hát mint tudjuk, a például B-52-es, bár nem szállítógép, hanem bombázó, az már lassan 60 éves. A C-5-ös Galaxy az is édesztóban 40 éves technológia, a Herkulest azt most adtak ki egy új verziót, de abból is kevés van. Nincs is az a baj, hogy régi a technika, tehát arra való, hogy repüljön és szállítson. De tudod, mi a probléma? Repültúrák rengeteg, tehát nem tud újat. De csinálhatnak újat belőle, tehát nem olyan nagy ügy, sőt most újítják is föl gőzerővel ezeket a gépeket. Hát nem az a nagy probléma, hogy ahhoz, hogy egy liter üzemanyag eljusson a harcoló egységekhez Irakba, ahhoz föl kell használni 16 litert. Tehát ilyen arányokkal kell dolgozni. Most el lehet képzelni, hogy ott csak az, hogy egy Hammer járőröz egy kört, az azt jelenti, hogy körülbelül felhasználják egy teljes amerikai benzinkútnak a készletét. Azért, hogy ez menjen egy kört a háztömb körül, és ne történjen semmi. Hát ilyenek miatt nem fogja bírni, és ez az irakiak pontosan tudják, mert nem hülyék, hogy csak elég sokáig kell lövöldözni az ablakokból a kalasnyikokból, haza fognak ezek menni. Csak hogy ők még nem akarnak hazamenni. Na, de meddig fogják ezt bírni? Hát sem eddig. Úgyhogy kiállja a számlát. Kiállja a számlát, hát igen. Hát, hogy kiállja a számlát, azt most látjuk épp az összeomláson is, az a gazdasági összeomláson, amitől a jóságos IMF megmentett minket. Én úgy gondolom, hogy csak az mentheti meg az egész nyugati civilizációnak a pénzügyi gazdasági összeomlástól, az az egész cionista pénzpolitikai köröket úgy, ahogy van, lesöprik. Nem lesz könnyű, mert ezek már a 19. század vége óta nagyon keményen beépültek, sőt, még korábban kezdték ezt, nagyon keményen beépültek az országok vérkeringésébe. De a lényeg az, hogy a pénzkibocsátás joga az egy olyan felségi jog, és erről már nagyon sokat beszéltünk, amit magáncégek, lényegében magánszemélyek, körök ragadtak el a legtöbb államtól, így Magyarországtól is, de az Egyesült Államoktól is. Amíg ezt nem veszik vissza, és az 1920-as évek óta, ugye a 29-es gazdasági válságot ez okozta, amíg ezt nem veszik vissza, addig veszélyben van az egész világgazdaság, úgy, ahogy van. Ennyi. Na, és pontosan egy fikció, ugye a pénz fikciója viszi az egészet romlásba, hiszen a pénz önmagában nem ér semmit, ha mögötte nincs megtermelt érték. Viszont kiderült, hogy itt pont egy lufira építették az egészet, előbb-utóbb összedőlt. Tehát elindul valami folyamat, kettő szétválik, azt vékonyodik a tartószkop, és borul az egész. Ezt hányszor lehet megcsinálni? Mi az, hogy magával ránt? És hány embert látott el eddig megélhetéssel az, hogy ilyen lufi volt az egész, és ezek hirtelen elvesztik a megélhetésüket. Egy valamiben viszont látok némi reményt, és ez teljesen véletlenül a mi kezünkre játszik, hogy Barack Obama bejelentette, hogy ő zöld elnök lesz. Tehát maximálisan... Nem barna. Nem úgy, hát barna, de maximálisan a környezetvédelmi szempontokat figyelembe akarja venni, és lényegében az lesz az egyik célkitűzése, hogy az amerikai gazdaságot arra ösztönözze, hogy a környezet kimélő újfajta technikákat, technológiákat alkalmazza. Na most, ha feltételezik, hogy neki is, mert miért ne sikerülne, az előbb ugye rosszat jósoltam neki, de jósolok neki jót is, ha megcsinálja nem csak hogy az egy ciklusát, de két ciklusát, 8 évet. Óriási változásokat tud a világban végrehajtani egy amerikai elnök. Ugye Bush is pontosan ezt érte el, de régen elnök is. Tehát ha megcsinálja a 8 évét, akkor lehetséges, hogy 8 év múlva annak fogunk örülni, hogy alig vannak már kőolajerőművek, alig van már kőolajjal hajtott autó, hát ami megmaradt, elterjedtek az ilyen technológiák, az olyan technológiák, napelem, mit tudom én, marha jó. És ennek én örülök, mint zöld párt képviselőjelölt. És Obama vissza mászhat a fára, mert már lesz elég. Várj egy picit, ez nincs még vége, most van egy kis cinikus megjegyzésem. Igen, leállítja az amerikai népet a 8 fengeres kis autóikból, hogy te ne autókázz a 8 fengeresre, járjál inkább biciklivel, mert kell az a sok-sok liter üzemanyag az anyahajó, mert atommeghajtás anyahajókat fog építeni, de repülőgépekbe kell, tehát azért fog az amerikai... Nincs azzal baj. Nincs azzal baj. Mert Amerika háborúzni akar. Nincs azzal baj, ugyanis az amerikaiakat egyszer bele is ültették ezekbe az autókba. Tehát valamikor kialakult ez, hogy trendy Hummerrel járni, meg a bazi nagy országúti cirkálóval, de ezek a pici autók ezek soha nem terjedtek el. Na de például trendy volt dohányozni is, hiszen a 19. században terjedt el a cigaretta, mint olyan az Egyesült Államokba, már a II. Világháború idején a teljes nyugati civilizációban lényegében minden férfi és majdnem minden nő dohányzott. Majd a 80-as évek végén elkezdődött, hogy ez ciki, ne dohányoz, ma például New Yorkban alig látsz dohányzó embert. Vannak ilyen helyek, mint például a CNN-nek a központja, ami egy óriási nagy felhőkarcoló, az egész épületben nem az, hogy kijelölt helyen dohányozhatsz, azt nem dohányozhatsz. Kimész az utcára elé, rád szól a rendőr. Ha eldobod a csikket, be is visz. Tehát ezt is sikerült elérni, annak ellenére, hogy 30 évvel ezelőtt, még hogyha valaki azt mondta volna, hogy hát aki ne dohányozzunk, mert úristen, az milyen rossz, hát még kis buzi hippi vagy, hát hogy képzeld, hogy egy férfi ne dohányozzon, hát az férfias dolog. És ma már ugye hol tartunk? Ma már ciki. És ugyanígy ciki lesz reményeim szerint az, hogy ilyen óriási nagy autókkal járjanak. Ne hozzak véleményet, kérem. Lilla mondta a következőt. Most már az Amerikai Egyesült Államokban van a világ legvidámabb barakja. Ünnepélyesen tanítványom már fogadni. Ügyvédjükkel sem közölték, miért és hová távoztak el a hétfői tárgyalásukról a farkas testvérek. A birkózó olimpikon Farkas Pétert és öccsét hétfőn távollétükben ítélte el a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Farkas Károly még az ítélethirdetés előtt, Farkas Péter az ítélethirdetés közben elrendelt szünetben távozott a bíróságról. Farkas Károly rosszul létre hivatkozva kért szünetet a tárgyalásán, de nem ment vissza a terembe. Később az ítélethirdetéskor szintén szünetről nem jött vissza testvére, az olimpikon Farkas Péter. Farkas Péter 5 év fegyházat és 1 millió forintos pénzbüntetést kapott. Az olimpiai bajnok testvérét társtettesként 7 év fegyházra és ugyancsak 1 millió forint pénzbüntetésre ítélték, egy harmadik vádlottat pedig szintén társtettesként 6 évi fegyházra ítélték. A bíróság egyébként Farkas fivérek távozását tevőleges fellebbezésnek vette, és nem tekinti bűncselekménynek. Mit csináltak ezek a faktusék, hogy így elveszették őket? Ez az utolsó... Ülették piroskát. A vadász is inzultált, de mit csináltak ezek? Marihuána. Drogoztak, drogkereskedtek. Nem de úgy igazán. Jól. Úgy rendesen. Az az érdekesebben, hogy aki már írogatott leveleket rendőrségnek, bíróságnak, akár csak az április 11-i tüntetésünk kapcsán, az tudhatja, hogy a fellebezésnek, meg egyáltalán bármilyen iratnak Magyarországon, és egyébként eléggé egyedülálló dolog ez a Magyarország az európai államok között ilyen tekintetben, nagyon-nagyon-nagyon szigorú formai követelményei vannak, hogy te hogyan fordulhatsz a méltóságos bírósághoz. Elég, hogyha valamit elgépelsz, és már dobják vissza, hogy hát ez nem. Na most ezek szerint, ha egy bűnöző fogja magát és meglép a tárgyalásáról az ítélethirdetés előtt, akkor az formailag teljesen rendben van. Tehát, hogyha mondjuk én legközelebb egy perben alul maradok, akkor fogom magam, kimegyek a teremből, és az fellebbezés onnantól, ugye? Mert például a kokádék, épp most említettem, hogy szerdán lesz, vagy kedden lesz ez a tárgyalásom a népszabadságos fajvédők ellen. Ebben konkrétan úgy küldték ki a levelet, hogy ha nem jelenek meg, akkor úgy veszik, hogy visszavontam a feljelentést és kussoljak. Tehát nincs ilyen, hogy ha nem megyek el, akkor jó, akkor fönntartjuk, meg mit tudom én. Nem. És ez minden ügyben így van. Illetve ha engedély nélkül, bele is van írva általában, hogy engedély nélkül tanúkihallgatás befejezése előtt mondjuk, ha tanúról van szó, távozol, akkor előállítunk, megölünk, minimum 3200 forint, de inkább megölünk, bazd meg. Tehát olcsóbb. Ez így szokott lenni. Tehát próbáld meg esetleg nem ugyanosítóként, tanúként elhagyni ugye a rendőrséget. Nem jó, én időben visszaértem. Oké, tehát ez más nem tudta meg a rendőr, hogy elmentem, de más esetben ez nem így megy. Nekik lehet. A formai követelményeket nem annyira szeretik betartani a hatóságok, hogyha őrájuk vonatkozik. Ugye gondoljunk ilyenekre, mint ahogy nekem elrendelték a lehallgatásomat, ugye a hamis adatok alapján, majd egy előzetes letartóztatásomat, ezt el is mondtam a bíróságon. Ha valakit érdekel egyébként a nagy bomba ügy, a csepeli bombagyár ügye, annak most volt a tárgyalása a múlt csütörtökön, többek között ezért is nem csütörtökön vettük fel a rádiót, mert eléggé késő lett vége. Ezt a Sodi nevezetű blogger ezt kirakta a tomcatper.tk oldalra. 10 perces részletenként az egész tárgyalást Cappak fölvette és vágatlanul megtekinthető, tehát lehet látni azt, hogy hogyan kötözködik velem a bíró, hogyan aljaskodik az ügyész a tanúval, de tényleg... Jó, nekem ez a véleményem, de aki megnézi, az általában azt mondja, hogy igen, ő is osztja ezt a véleményt. Lényegtelen, mint tudjátok, azt próbálják rám verni még mindig, hogy 20 kiló cukorral én fel akartam robbantani Gyurcsány elvtársat és tömeghalált okozni. Ott is. Volt ott egy, a híradóban volt egy hely, ottani csepeli cigány asszony, aki abban az épületben lakott, és ő teljesen be volt pánikolva, hogy a Tomcat ezt fel akarta robbantani, és micsoda, egy új. Na, ő miatta van ez a felhajtás. Lehetséges, hogy ő kérte. Szerintem, hát az is barna, tehát... leendő elnök, ne viccelj. Még lehet a kölykéből. A kisgyerek, képzeld el. Kölykéből. És akkor jönnek majd nekem, hogy miért nem robbantottad föl tényleg. Nem erről van szó, hanem arról, hogy olyan hibákat megcsináltak nekem, ha ezt hibának lehet nevezni, hogy egész egyszerűen meghamisították a dokumentumokat, amiket beadtak a bíróságnak, és azt állították a bíróságnak, hogy 8 súlyos büntetőügy van ellenem, és ezért kell engem börtönbe csukni, mert bűnismétlés veszélye. És a harmadik fellebezésnél derült ki, végre megnézte egy normális bíró a számítógépbe, hogy hát ezek az ügyek nem léteznek, csak engem bezárva akarnak tartani örökkön-örökké. De ilyen formai hibákat lehet véteni. Meg a bűnöző elsétált a bíróságról, én nem. Na te nem vagy bűnöző azért? Hát lehet annak kell. Vagy bírónak, vagy bűnözőnek kellett volna állnom, mert ez a kettő elég gyakran lefedi egymást. Eszembe jut, hogy Kalocsán volt egy bíróbál néhány hónapja, ahol a bírók összeverekedtek és rendőrt kellett hívni. Csak mentelmi joguk volt szegényeknek, úgyhogy nem jött össze. Hát ez olyan, mint most vannak ilyen furcsa esetek, mint ahogy a Hollán Ernő utcában a békés antifasisztákat kellett a rendőröknek kiszorítani. Ugye nem írtak magukkal, jót ott röhögtem, hogy ilyen nincs. Ha nem volna héten eltörzült a feje, hát nem kellett volna a Molotov koktélba beleinni. Molotov koktél? Lehet. Ízre valami olyasmi lehet. Na, akkor most zenélünk egyet, aztán folytatjuk a további hírekkel. To be olvasott volna. A szünetben megérkezett Főnix köreinkbe, és egy nagyon érdekesen van már megint felöltözve, egy ilyen halálfejes pólóban van. Neo meg is kérdezte, hogy régen ilyen volt-e a hipón. Ilyen volt. Ilyen volt. És most megybort iszik ő is. Eléggé fejlődik a gyerek, mert általában ilyen birodalmi sasos pólókba szokott lenni. Most már csak halálfej, hát előbb-utóbb még meg is gyógyulhatsz. Előbb-utóbb hipofogja. Előbb-utóbb békegalamb is. Tegnap specnazos volt, nem? Igen. De az nagyon vicces volt, egy koromfekete pólón, koromfekete felirat, annyi a különbség, hogy a felirat az fényes volt. Tehát a specnazok ilyet hordanak éjszaka, hogy ne lássák meg, hogy ők specnazok, de azért, hogyha nagyon jó süt a nap, akkor azért mégiscsak látszon. Milyen apropóval hordasz egyébként specnazos pólót? Várj, adok neked mikrofont, és akkor elmondhatod. Gyerekek, itt van Főnix, még sosem hallhattátok a hangját. Üdv, olyan apropóval hordok specnazos pólót, hogy az egy együttes, egy LBM együttes. Ezt is megtudtuk. Én máshogy ismertem a specnazosabb, de... Ezt a komolyságot egyébként, ha láttátok volna Főnix arc kifejezését, hogy Tom Kester tartotta a mikrofon, tehát tényleg valami politikusai karrier vár a srácra, hogy hihetetlen komolyan képviselte a Spetsnaz mint együttest. Nem elkomorult az arca a kérdés, hogy ilyet kérdés föltenni? Hogy ezt nem tudtad? Mondott három betűt, hogy ez olyan zenekar, gőzöm is miről beszél. Tehát nem tudom. Tehát... Na most Neo azért zörög a mikrofonnal, és itt elnézést is kell kérnem, mert az előző adás részt azt végig úgy nyomta, hogy a mikrofon az ilyen kis oda volt csiptetve az asztalon, a kis kockakészlet tartójára, és nem esett le neki, énnek meg itt a fejhallgatóban csak azon csodálkozott, hogy miért ilyen halk, de hát a fekete pólóján nem látszott, hogy nincs ott a mikrofon, most már fölvette. Persze adásban vette föl, hogy jó zörögjön, nem a szünetben. Nem, most megigazítottam, mert nem volt teljesen középen. A többi zörgés meg a szék okozza, mert az mindig fészkelődik. És nyúkál a bugyiba. Mert az egy ilyen... Igen, nem is bugyi van. Mindegy. Előbb benyúltál, és ez boxer volt. Igen, de baja az volt neki. Valami daganat nagyon gyorsan nőtt ott. Én hol az aranyért. És már csak azt kérdezném meg, hogy a Spetsnaz ás-e tankcsapdát. Ha-ha-ha. Molotov koktélt dobtak és rálőttek két egymással szemben lévő családi házra hétfőre viradóra a Borsodabaui Zemplén megyei Nagycsécsen a cigánytelepen. Egy 43 éves férfi és egy 40 éves nő meghalt. Mindkettőjüket fejbe lőtték, miután a molotov koktélokat látva kijöttek az egyik házból. Az áldozatok sosem álltak össze ütközésben a törvénnyel, 50 év körüliek voltak, kiszolgáltatottak és könnyen támadhatóak. Bocsánat, így nekem ellentmondásos, egy 43 éves férfi és egy 40 éves nő meghalt. Az áldozatok sosem álltak összetűzésben, 50 év körüliek voltak. Hát ez egy MTI ír. Ja, értem. Nagyon tudnak ám a Vince Matyiék. Hát azok nagyon, azok zseniális társaság, múltkor írtam is róluk, de minden nap írhatnék róluk. És nagyon érdekes dolgok derülnek ki ebből. Ugye már jönnek, hogy biztosan a rasszisták, a gardisták. A gardistások, most őszintén neoti voltatok? Ezt szeretetek volna mi. Ez a csönd. Le kell tagadnom. Jó, tagad le. Hivatalosan meg nem érősített forrás, meg. Igen. Nem, tehát biztos nem. Nagyon érdekes kiszólások olvashatók. Azért ezt a hírt tettem be, mert ez nem egy mostani hír, tehát most vasárnap van, és ez még múlt hétfőn írták ezt így ebbe a formába. Megszólal, ez nincs kiemelve, de felolvasom, Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod megyei elnöke, következőt mondta, hátulról galád módon követték el a bűncselekményt. Na most... Na várjál, elmondom, hogy mi az érdekes. Rádobnak egy molotov koktélt a házra, kinéznek, mind a kettőt fejbe lövik. Sörétes puskával, tehát közelről. Na most, ez azt jelenti, hogy az illetőnek pontosan az ablak előtt kellett állnia, és tudnia, hogy azon az ablakon fognak kinézni. Jó, lehet, hogy nincs sok ablak, de alapvetően honnan tudja, hogy nem az ajtón fog kiszaladni, megnézni, hogy mi a tök van. Nem kérem szépen, én nekem az az álláspontom, hogyha ezeket hátulról lőtték le, miközben kifelé néztek az ablakon, akkor hol volt a gyilkos? Mit azt írták, ki jött a házból? Már később azt írták, nem? Előtte meg csak azt írták, hogy a rendőrnyön keresztül lőtték le. Valóban folyamatosan változott, de egy biztos. tosan mindig jelen volt a történetben, és a rendőrség is ezt mondta, hogy az ablakon keresztül, tehát a két ember az a házban volt a halál pillanatában, amikor az agyverejük kilocsant a falra. Aha, akkor konkrétan benn voltak, tehát nyilvánvaló, hogyha hátulról lőtték be őket, úgyhogy jött a házba. Egyébként meg, szóval én ennek örömére nézegettem ilyen sárgonos agyszétlövős dolgokat, és oda képzel, de hát most nem, hát persze rettenetes, hogy ártatlanok, de hogy oda képzeltem, és hát szóval hát most ezt hagyjuk. Akkor inkább az történet úgy szólt, hogy kiesett az ablakon a Molotov koktél, ezek úgy nézték, hogy jaj, de jó, és hátulról előtték őket, hogy mi? Nem, szerintem, ha megkérdeznétek a véleményemet, de persze nem kérdezi meg a rendőrség. Jaj, Tomcat, mi lehet a véleményed? A véleményem az erről az egészről, és már ezt pedzegették többen is, hogy cigányuzsorások számoltak le velük. Nekem is ez rendik. Persze, hát ez így szokott működni. Most gondoljuk el, hogy bemegy két fegyveres, vagy egy fegyveres, hát legalább ketten voltak, mert azért Molotovot is el kell dobni, a puskát is készelétbe kell helyezni, mit tudom én. Tehát egy kettő vagy három elkövető bemegy egy cigánytelepre éjszaka, és neki kell Molotovot dobálni. Nem, négyen voltunk. Egy sofőr. Szóval, Molotov koktélt rádobják a házra, majd lövöldöznek, aztán ennyi. Na most az a vicces benne, hogy egy cigánytelepen próbáljatok meg idegenként így elközlekedni, nem nagyon fog menni még éjszaka sem, mert azonnal kiszúrnak, hogy azokat kicsodák. Tehát látták volna őket. Sötétben, így van. Nem csak látták volna őket, hogy azokat kicsodák. Micsodák? Miért van? Ott szalad valaki egy puskával. Mit történt? Hú, ég két ház. Mit csináltak a szomszédok, amikor kigyulladt az a ház? Azért a lövés az nem egy halk dolog. Egy vadász puskát süssél el éjszaka egy faluba, akkor át fog dörrenni, amíg a falu végéből is odajönnek, hogy mi volt ez. Viszont, hogy házban sütik el, akkor már nem olyan hangos. Tehát valószínűleg az történt, hogy jött valaki, akiről úgy nem nagyon szeretnének beszélni a falubeliek, mert nem igazán jó ellene tanúskodni, és akkor azt mondják, hogy oda megy, bekopog, bemegy, hol a pénzköcsök? Hát nem tudjuk, hol a pénz. Jó, akkor oda szépen megállsz az néz ki az ablakon, bum-bum, szépen fejbelövi őket, aztán kimegy, földobja a Molotov koktélt a háztetőre, meg a szembelevő háztetőre is. Miért? Talán azért, mert úgy gondolja, hogy kukucskáltak az ablakból. Valaki nagyon nézett. És azt mondja, jó, oda is küldünk egy Molotovot, meg arra házra is. Csak hogy tudja, hogy én nem vagyok az a fajta, akit úgy nézni lehet az ablakból. Pedig, vagy pedig én szerintem azért, mert a szembelevő ház, akkor biztos két család veszett össze, mint hogy ebben volt egy-két ilyen ügy. Nem, mert hogyha ezek összevesznek, az azért elég látványos. Tehát azt nem lehet mondani, hogy itt verekedett 80 ember, de nem látta senki. Nem véleményem szerint az volt, hogy valaki kinézett arra, hogy úristen, nég a szemközti ház, és mindjárt ők is kaptak egyet, hogy ne nézzék, köcsök húzzá befelé. Soha egyetlen hírben sem olvasom azt, hogy a szemközti házban, aki ott volt, az megsérült volna, tanúskodott volna, elmondott volna bármit sirikusan. Kérem szépen, ez nem, nagyon... Bocsú, azért, mert nem a polgárőröket hozták. Lehetséges. Meg ott egyből. Én nekem az az álláspontom, mondom, hogy kijött valaki, egy uzsorás, behajtani a pénzt. Hiába, hogy itt azt mondják, hogy nem volt adósságuk, mert ezt a falubeliek mondják. Hát honnan tudják, hogy akkor volt? Akkor ez nagyon nagy vétek. Akkor nem volt az utcán behajtani tilos tábla. Lehet. Egyébként, hogyha esetleg valaki összeesküdni akarna, épp tegnap kezdődött el egy, sőt, már korábban elkezdődött egy érdekes médiakampány ezután, de ez szerintem kicsúcsosodott abban, hogy tegnap az RTL Klub híradójában, ami ugye hát azért mégiscsak egy híradó, vagy valami hasonló, vagy annak átszázott. Na az azért van, mert a média törvény kötelezi az RTL Klubot, hogy legyen, nem azért, mert ők hírt akarnak közölni, és sajnos muszáj. Abban konkrétan az volt a hír, hogy a rendőrség, nem is tudom, hogy miket vett be most, meg ilyen, ja nem, fali naptárt ad ki az uzsorások ellen, tehát hogy gyakorlatilag a legtöbb, mert hogy a rendőrség... A 12 legszexibb uzsorás. Igen, a rendőrség az mindig... Hát tudjad jelölni, hogy mikor jön. Rendőrség az mindig a nagyon sikeres akciókat hajt. Végre például kiad egy fali naptáros uzsorások ellen. A Provident támogatás. Ilyen képregényben magyarázz el, hogy ha te most kapsz sok pénzt, veszel egy LCD-t, és nem fizeted vissza, akkor beverik a fejed. Ugyanis azok többség, akik ilyen uzsora kamatra vesznek föl, vagy ennyire cigány uzsora kamatra vesznek föl pénzt, azok nem tudnak írni, olvasni, és ezért képben kell elmagyarázni, hát röhely, és ezért a rendőrség állami pénzen kiad ilyen naptárakat, csodálatos az egész történet. Nem, de ez, az a baj, hogy te rossz indulatú vagy, nem tudnak olvasni, nem képekben magyarázzák, hanem ők annyira magasan képzettek, az egyiptomi kultúrában jártasak, hogy hieroglif írást olvassák, és azt tudják könnyen értelmezni. Egyébként mi lenne, ha Bombagyár is kiadna egy jövő évi fali naptárat, mondjuk így hírev zavargók címmel. Tehát mit tudom, januárban a Budaházi van ott, februárban a Torockai, március baj, tévé ostromos kép, és így minden hétre egy ilyen lánguló autók meg ilyenek, vagy minden hónapra. Hát a fő, decemberben meg a gonda, hogy hívják. Lehet. Mikulásokkább. Tényleg ez, ne. Ez most kérjük meg azt, aki még szóba áll velünk, tehát már az anyjan nincs. Azokat kérjük már meg arra, hogy tényleg mindenki egy ilyen Mikulás ruhába öltözzünk már fel itt karácsony alkalmából, tehát tényleg, hogy egyszer látszódjék az, hogy mi szeretnénk így adni. Molotov koktélre ez az amaz, és lemehetnénk ide nagy csésre is esetleg. Tehát mi nem fejeztük be, hát gyerekeket, ketten. És osztogassunk Molotov koktélt, vagy dobjuk be mindenhol? Nem, díszítsük föl a szovjet emlékművet. Azt szoktuk. És ajándékot rakunk most bele. Jaj, tényleg annak is lesz a pere, az pedig, ha jól emlékszem, december 11, de elmondom még egyszer, hogy a Bombagyáron, hogyha rákerestek arra, hogy bírósági programajánló. Én egy ilyen címmel összeszedtem az összes olyan bírósági pernek a tárgyalási időpontját és helyét, ami valamilyen módon érdeklődésre tarthat számot nemzeti körökben. Köztük van például a TV Ostromnak a következő pere, az ugye 47 vádloton, azt hiszem. Erdelényi Tamás az első rendű vádlott. De benne van Torockai is, benne van Budaházi is, én nem vagyok már benne, nem sikerült nagyon részt. Mert összevesztél velük. Összevesztem egy dokumentet. A bíróság kibaszott. Nem, én tanúként vagyok idézve, mert valószínűleg nyilatkoznom kell arról, hogy mi az Isten csodája történt azzal a ruszki emlékművel, ami ott áll a Szabadság téren. Az érdekesség az, hogy Budaházia volt a fővádlott, mert egy időben ez külön ügyként futott az emlékmű rongálás, most hozzátették a TV Ostromhoz, és nem egészen értem egyébként Budaházit, hogy hogy lett belőle vádlott. Tehát most nagyon komolyan mondom, és nem azért, mert fikázni akarom, de én ott voltam végig, amíg bontották az emlékművet, és nem láttam ott a Budaházit. A végén meg döbbenten hallottam, hogy ő a fővádlott, hogy ő vezette. Azt tudom, hogy amikor végre leesett a címer, akkor én már nem voltam ott, mert az egy jó 4 órán át feszegették. Amikor leesett, akkor ő már ott volt, és ő volt az, aki ott srácokkal fölvették ezt az egyébként legalább 200 kilós bronzszímert, kivitték a Margit sziget, Margit hídra, himnusz éneklés után bedobták a Dunába, nagyon jó tették, szó se róla, de én nem láttam azt, hogy ő rongált volna konkrétan, hogy ő feszegette volna, hogy szerszámot hozott volna, hogy bármi. Hát addig. Pszichikai bűnsegén volt. De akkor én is az voltam, mert én ott voltam, én is mondtam, hogy gyerünk srácok, üssétek, kurva jó, csináljátok. De valami őszintén. Egyébként. Nem tudom, meséltünk mi még ezekről. Tehát azért is külön javaslom, hogy menjen el kedves hallgatónk, olvasónk erre a kis perre, mert hogy Edelényi Tomi mesélte nekünk, ő vendégünk volt a Magyar Sziget különkiadás során alatt valami, csak akkor nem tudtuk ezt az adást egy kellemetlen vendég miatt publikálni, de ő mesélt érdekes dolgokat, hát ez egy komédia, tehát bohózatba illik, szóval amikor ilyeneket kérdeznek, de hogy ezt előadja Tomiát, az ami csodálatos. Szóval így megkérdezte így a bírónő, hogy nem tűnte föl egész véletlenül, hogy ott egy MTV székház, hogy ég, szóval emberek rohannak be, meg hogy ön is, tehát ez így nem. És így mondja az úriember, hogy hát nincs helyismeretem. És akkor így benn vannak az épületben, de önnek így büfé, ég, meghaltak mindennek vége, és így adják, ő megkapja az italt, elviszi, hogy nem tűnt föl ez. Én úgy gondoltam, hogy ő a vendéglátó egységben kiszolgáló feladatot lát el. Na de hát pénzt nem kellett hát neki adni azt, hát nem... Úgy gondoltam, ajándékba szánta. Szóval az a tényleg, tehát teljes bohózatba élő dolgok, hát szóval ezt tényleg érdemes meglátogatni, akinek van erre ideje. Nem csak az van az egyik vádlott, azt hiszem a 6. vagy a 7. rendű vádlott, egy cigány hajléktalan, bár ugye szokták mondani, hogy egy cigány hajléktalan nincs, de van, ez ott aluszkálta. Így van. Gondoljátok, van így a kapu, így az MTV-nek ez a nagy kapuja, oldalt ezek a kő baszok, így a lépcső mellett, ahonnan egyébként a Pál Marci lelökte az egyik rohamrendőr, nem most ezt hagyjuk, és annak a tövébe aludt. És így elmondta a vallomás, hogy a bíró, hogy mondja el, mit látott. Ha én ott szoktam feküdni, már 23 éve az a helyem, ott az én kukám, és hát egyszer éjszaka nagy fény, fölébredek, háború volt. És maga mit csinált? Hát néztem, hogy mi van. De gondolom, hogy szerencsétlen tényleg erre ébredt, hogy lefekszik békésen, jó, és arra ébred, hogy ég minden. A rendőröket a disznót. És mosdatják vízre nyúlva. Igen. Az egyik kedves barátom volt ilyen, aki ott aznap este fogta. Hát nem volt teljesen józan, nem árulhatom el a nevét. Hát ez eléggé kibővíti a kört egyébként is. Tehát nem volt nagyon szomjas a srác aznap este, jött a vízágy, azok letolta a gazdáját, és mutatta a segít, és mosatta a vízágyúval. Hát az a tényleg gyönyörű este, szerintem még éveken keresztül fogjuk hallgatni a történeteket, mert mindig előjönnek, de ugye ez nem olyan, mint hogy ugye 56 után előjöttek a hősök, amikor már lehetett, tehát nyilván már vannak új hőseink, nem, hogy tényleg, tehát annyi új történet érkezik, hogy ezek az emberek most megjönnek. Már azért lehet róluk mesélni, mert már nekik mindegy, már bennülnek. De tényleg, szóval valami hihetetlen, szóval én ott is nagyon jó volt. Hát mondjuk mi magunkhoz vettünk egy pálinkát, de nem azért, hanem hát szóval mégiscsak célzó víznek, tudod. Ugye mondták, hogy... Nekem a legjobban azt tetszett, mert bejárgattam az épületet, és nyertem is egy ilyen fényképet, ha valaki nem vette volna észre, a MTV folyosója, tehát ott, ahol a tévéműsorok történnek, és komoly emberek dolgoznak. Mi van a folyosón? Sörcsap. Hát, komoly hely. Nem alkoholisták dolgoznak egyébként, nyilván. Ejtőnyös klubban is van sörcsap. De én nem jó, de aki ejtőernyő, ugye ez épészel éprepülőgéből kiúrál, az bármi. Az nem éppen. Végre egy pozitívum az MTV-ben. Tehát most mondál valamit, amiért én mennék oda dolgozni. Hát gondold el, a baló... A csap miért nincs? A baló az biztos, hogy nem teljesen komolytak, az mondja, hogy már... A baló az várjál, az nem is használ hozzá poharat, az rácuppan a csapra, és megnyitva. Előtt egy fél óraig békén gajd. Itt a vénással, hogy még a folyosan annyit látsz, hogy így rápad egy baló szopja arra, és így ott így áll. Most hagyjad, a baló készül a műsorára. Most következik a 100 méteres női mellúszás. Így előadja. Ez most nem sikerült. Nem röhögtünk. Nem volt annyira, tehát eddig jó volt, de most nem. Tudján doktort, azt jobban. Meg akarom kérdezni, amikor így elkezded a poént, és érzed, hogy már nem jó. Akkor még befejezed, vagy megpróbálod minél rövidebbre fogni. Tehát milyen érted, mikor jöttél például mostra, hogy ez szar? És azért mégiscsak ezt nem vágjuk meg, tehát ez szar. Nem, azt akarom, hogy neki minél rosszabb legyen. Tehát nem ez jó, vagy jó a poén, vagy rossz a poén. Így 5 percenként mazohista vagyok. Nem, te szadista vagy. Ez jó tűző. Nem, a maradék 4 percben vagyok szadista. Ja. Okay. Nyilván már teljesen jól érezzük magunkat. Egy új szlovák törvény értelmében a szlovákiai sportrendezvényeken decembertől tilos lesz az idegen államok jelképeinek használata. A Szlovák Nemzeti Párt indítványára került be az a fejezet, amely a nem nemzetközi jellegű sportrendezvényekről december 1-ével kitiltja más államok jelképeit. A 150 tagú törvényhozásban az új jogszabály 111 támogató szavazatot kapott. És ez is csak azért, mert a Magyar Koalíció pártja ellene szavazott. Az a hír pedig azért került be, hogy hát ne legyen annyira jó kedvünk, nézzük végig, hogy mik is történtek a felvidéken. Nagyon-nagyon sok szó esett ezekről, nem csak a nemzeti radikális portálokon, hanem immár meglepetésünkre még Gyurcsány Ferenc is azt mondta, hogy lehetséges, hogy ott valami nem stimmel. Ez nagyon nagy dolog tőle, ez már majd, hogy nem náci megnyilatkozás Gyurcsány Ferenctől. Várjál, Tomke, ennek a hátterében az áll, hogy lehetséges, hogy valami nem stimmel, mert élve jött haza néhány szurkoló. Tehát nem fejezte be a mondatot. Bocsánatot kérek, tehát mégsem nőtt a szemembe Gyurcsány Ferenc. Vagy pedig annyira már teljesen skizofrén a fazon, hogy el se tudja, hogy hol van. Úgyhogy most nem tudta, nem tud sírni, mert rájött, hogy azt már elhasználta a könnyeit ugye a vonatbaleset, vonatszerencsétlenség kapcsán. Most mondani kellett, hogy más megrázott, amit mindenki még szintén fölkapja a fejét, és így döbben egyet. Mondta volna azt, hogy lemondok. Hát azt is vagy azt, hogy volna. Beismerem, hogy. És utána bármi, tök mindegy, csak már ismerjem be valamit. Bár figyelj, ha azt mondtam, hogy lemond, meg minden, és tényleg lemond és távozik, akkor azok a pár ember nem hiába vontotta a vérét, és akkor örülünk. Jó, de most mit várunk a szlovákoktól, legyünk őszintén. Hát ez, hogyha a saját rendőrségünk és viperával verhet minket. Persze. És utána éveken keresztül erről mi beszélünk csak itt egy Zugrádióban, de szóval ez így megtörtént. Akkor miért ne verjen meg a szlovák rendőr? Nézzük csak végig, hogy mi hogy voltak a történések. Ugye múlt szombaton, mint azt itt a Bombagyár rádióban is felhívtuk rá a figyelmet, hogy lesz egy ilyen rendezvény, mennek ki a magyar szurkolók egy Dunaszerdahely Pozsony meccsre, ugye a Dac és a Szlován között, Szlován ugye egy csovinista. Hát lényegben az ő fradíjuk, hogyha úgy tetszik, most nem a fradistákat akarom sértegetni, mielőtt megsértődnek, mert egy kicsit mimóza lelkek ilyen szempontból, de tény, hogy nekik olyan szerepet tölt be a szlovákoknak a Szlován, mint nekünk a fradi, illetve a Dac, ami ugye egy... Nem, ők nem, ha jól tudom, de nem vagyok annyira, nem értek a focihoz, nem vagyok én gálvölgyi János. Én is fekete listára tettem magam. A Dac pedig ugye Dunaszerda hely, etnikai magyarokból, ott sajnos etnikum a magyar, azokból álló csapat, hát egyértelmű, hogy itt feszültség lesz, lett is, ráadásul ugye az első bécsi döntés évfordulóján, köszönjük szépen, remek időzítés, és este még lett volna egy romantikus erőszak koncert. Mi sem természetesen, mint hogy a koncertet betiltották, és annak ellenére, hogy Sziva Balázsék oda mentek, vagy annak ellenére, hogy hangszerek nélkül mentek oda, már a határon már Évkomáromban letartóztatták őket, nem tudom, tiltott határátlépés az EU-n belül, vagy valami ilyesmi lehetett. Próbálták kitalálni, hogy ők uszítottak, meg mit tudom én, de végül rájöttek, hogy az, hogy átléptek a határon, az nem igazán uszítás. Tehát azért még oké, hogy még annyira sem vannak előre a jogállamba ott, mint mi itt magyarok, de azért ez így nem úgy működött. Na szóval a meccsen pedig, ezt már mindenki tudja, szlovák rendőrök szarrá verték a magyar szurkolókat, csak úgy nem éne. Ugye kurvi magyarszki, vagy mit tudom én, mit mondtok, mindenki érti. A rendőr kommentelje szerint, hát ők jogszerűen léptek. Jó, de hallottam olyat, hogy a rendőr nem jogszerűen lépett. Jogszerűen és arányosan léptek föl. Jogszerű, mert szakszerű és arányos. Jogszerű, szakszerű, arányos, mert, és hát csúcs, tehát csúcs, mert a magyar szurkolók a nagy magyarországos lepel mögött a feneküket mutatták. Tehát ha még esetleg, de még, tehát akkor, és ezért viperával agyba főbe, tehát gyakorlatilag az, hogy nem halt meg valaki, az tényleg hát egy csoda, tehát tényleg. Hát egy hajszálon múlt. Egy hajszálon múlt, még a hír még úgy jött. Arányos gyerekek, hát mondnád ezt. Tanultak valami hiporról. Hát még a szombati tüntetésen, ami spontán szerveződött a szlovák tüntetés, a szlovák követség előtt, ott még az a hír, mert sőt én mondtam el ott hangos bemondóban, hogy a srác meghalt. Ezt hát elnézést kérek, hogy az ördögöt a falra festettem, bár ugye ezek szerint sokáig fog élni a srác, de ezt a szlovák rádió tévé mondta be. Tehát ezt én fölhívogattam embereket, akik még mindig kim voltak, és mondták, hogy igen, ezt sajnos bemondták. Szerencsére vaklárma volt, de mondom csak egy hajszál híja, ugyanis a srácnak elrepett a gerince, összetört az állkapcsa, protézist kap, egy örök életére viselheti a fémet az arcába, eltört a keze is, ha jól tudom, és még ki tudja, hol verték össze-vissza. Tehát szó szerint kék-zöld és recseg ropog. Csúnya. Na, lelökték őt egyébként a rendőrök a lelátóról. Hát aki látott már lelátót, az tudja, hogy milyen, ez egy ilyen betonból épült cucc, lejtő, vannak ott ilyen székek, azokra kurva jót lehet esni. Hát így tört el a gerince szegénynek. Hát aztán jött persze a kampó szöveg, hogy hát epilepsziás rohamot kapott, meg részeg is volt, meg minden volt ő. Egyáltalán semmit nem játszott közre az, hogy viperával nyomták le a tömeget a lejtőn. Meg hogy alkoholtilalom volt egész nap. Teljesen mindegy, de ha részeg lett volna, akkor is. Tehát ez nem úgy volt, hogy nem volt semmi, és egyszerűen csak úgy leszédült onnan. Hát ez nem így működött. És nem csak őt verték meg, hát célzatosan elmondták a szurkolók, hogy célzatosan a szlovák rendőrök az emberek fejét ütötték. Nyilvánvalóan erre kapta kiképzést, hogy a viperát így használjuk. Ez egyébként már a magyar rendőrségben is kiképzési anyag, ugyanis december 23-án este módosították a rendőrségi törvényt. Hát miért pont akkor? Hát nyilván, mert akkor nem figyel senki. Módosították a rendőrségi törvényt, meg lehet nézni egyébként a netes jogtárba. Egy kormányrendelettel kiegészítették, és fölvették az alkalmazható kényszerítő eszközök közé az ilyen eszközöket, mint éles lőfegyverek, sorozatlövő fegyverek, zárójelben géppisztoly, gépkarabély, géppuska, gránátvetők, műanyag kötöző, szétnyitható acélteleszkópos bot, és Pávengerszki vipera, így van, bár zárójelben ők azt hittek, hogy rendőrbot. Ez taktikai bot a hivatalos neve. Igen, a stratégiai bot az egyenlő. Azóta az övé. Hát így, de tényleg rendőrbot most már. Így van. Szóval nevetséges. És hoztak egy ilyen törvényt, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy legális kényszerítő eszköz a tömegbelövés. Ez jog szerint azt jelenti. Ezt a rendőr ott saját hatáskörébe eldöntheti. Jó, hát nyilván meg fogja gondolni, mert még nem vagyunk olyan erkölcsi zűlési szinte, hogy még ezek a köcsög AVH-sok is egy géppisztolyjal lőjenek a tömegbe, de nem tartottunk ott se, hogy viperával verjék a tömeget 2006 előtt, aztán egyszer csak na hát. Zárójelben szeretném megjegyezni. Abszolút nem. Illetve hát félig meddig ide tartozik, ugye tegnap volt a szurkolók által szervezett. Sok tüntetés volt. Menjünk csak végig. Várjál, most pont a tegnapval kapcsolatban van megegyezni valóm, ugyanis bár én nagyon nem szimpatizálok a rendőrök többségével, tehát most 23-a óta az elmúlt egy-másfél hónapban még rátettek egy lapáttal arra az ellenszemre, amit sikerült kivívni magukkal szemben. A zárójelen belül, hogy azért van egy-kettő rendes, akiknek egyébként, tehát akikkel sikerült együttműködni, és például a rendezvények szervezésénél, de ez tényleg egy, hogy mondják, ez csendes kisebbség, tehát zárójel bezár. Tegnapi napon, amikor elhangzott a himnusz a rendezvény végén, tehát egyrészt nagyon felemelő érzés, nagyon régen hallottam ennyi embert egyszerre énekelni a himnuszt, és a szurkolótáborok együtt énekelték, de pont olyan helyen álltam, hogy a meh előtti rendőrsorfalat, meg a látóteremben volt több rendőr. És a rendőröknek, akiket én láttam, kb. 40%-a nem ez a unod droid pofával, hanem tényleg szemmel láthatóan a himnusz alatt vigyázba vágta magát. 40% képes vigyázba állni a himnuszra. Jó, lehet, hogy csak 30, lehet, hogy csak 30, de az is, figyelj. Ez pozitív. Na most ezt még úgy szokták hívni, hogy a statisztikai hiba határ. Tehát ilyenkor, amikor ugye lövödőket, ugye benne lesz, és hát majd elnézést is lehet így kérni, hogy ja, hogy te magyar, hát akkor hát sajnálom az egyenruhát. Szóval érted, szóval 30%. Én értem egyébként, van egy kettő, volt a rendőr, aki engem se akart megverni. Volt. A szlovák rendőrök közül hány áll vigyázba szlovák himnusz? Akkor ezt azért lemérném egyszer. Kimegyek egyszer egy szlován meccsre, csak úgy szép csöndbe, és meg fogom nézni, hogy mennyi nyilván énekelnek szlován himnuszt. Hát majd, ha egyszer hajlandóak a lakhelyhagyásidat így föl... Hát azt majd meglátjuk. Esetleg. Tehát lesz-e olyan idő, amikor te már elmehetsz itthonról? A rendőrségnek egyébként egy érdekességéről egy pár héttel ezelőtt, október 15-e körül én bedobtam egy ilyen hírt a Bombagyáron, hogy egy nemzetközi tárgyalások folynak az igazságügyi, valamilyen mindig informatikainak akarom hívni, igazságügyi és rendészeti minisztérium, illetve más országok között, konkrétan a V4 országok, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Lengyelország, aminek az egyik része, és ezt a magyar fél kezdeményezte, hogy egy olyan egyezményt hozzanak tető alá az öt ország között, hogy valamelyik országban a szélsőségesek így nagyon bedurvulnának, és így beveszélyeztetik azt a gyönyörű bimbozó demokráciát, akkor ide lehet hozni a külföldi rendőröket, vagy odavinni. De hát ugye melyik országban van ilyen úgynevezett szélső jobboldali veszély? Tehát ide lehet hozni Budapestre a cseh, vagy a szlovák, vagy a lengyel, vagy akármilyen rendőrt, egységes felszereléssel, egységes vezényleti nyelvvel, egységes mindennel, tehát azt se tudod, hogy az kicsoda, aki az utca végéről lövöldöz rád, és be lehet őket vetni Magyarországon. Ez egy titkos tárgyalások tudomásom szerint. Na most erre a minisztérium azonnal egy órán belül közleményben reagált. Ezt egyébként nem szokták. Tehát alapvetően mi egy blog vagyunk, megjelenik rajta egy pletyka, ami ugye nyilvánvalóan légből kapott, akkor egy minisztérium miért reagál? És ugye egy olyan közleményt adtak ki, ami nem az volt benne, hogy cáfoljuk, hogy... Egy hisztis ribanc gyakorlatilag. Egy hisztis ribanc választ adtak, hogy mit képzelnek a szélsőségesek, hogy hazudoznak, aki azt állítja, hogy a magyar rendőrség nem képes a feladatait ellátni, az hazudik, és különben is kikerjük magunknak, hogy a garázda elemek, hogy ilyeneket írnak, és úristen. Na jó, de bocsánat, a magyar rendőrség nem képes a feladatait ellátni. Az egy dolog, de egy szó, egy büdös szóval nem cáfolták, hogy ilyen van. Na most elmondhatom a kedves hallgatóknak, mert idáig már nem hallgatnak bele az adásba az ellenségeink, hogy további bizonyítékokat találtunk, a tárgyalások léteznek, ezt most már tudjuk bizonyítani, és a jövő héten elétek fogjuk tárni ezeket a bizonyítékokat. Lehetséges, hogy mire hallgatjátok, mert kint is van a Bombagyáron. Történt egy más ebben az ügyben. Sajnos a hír igaz, ide akarják hozni a szlovák rendőröket Budapestre, hogy magyarokat. Hogy érdekes legyen, Draskovics a szívinfarktust fog kapni, amikor ezt meglátjuk. Már kapott. De most meg fog halni. Tehát már kapott, mert úgy szereztük meg az információkat, illetve én szereztem meg leginkább. Jelen pillanatban titkos MBH nyomozás folyik ellenem. Ez azért titkos, és azért mondom el nektek, hogy ne legyen annyira titkos. Tehát jelenleg is lehallgatják a telefonomat, meg össze-vissza a Tulkának a egyébként már régen nem használt postafiókjaimban. Hát gyerünk fiúk, csináljátok, húzzatok bele barátaim, hogy úgy mondjam, nyugodtan, akkor is meg fogjuk tudni, hogy miben mesterkedtek a magyarok ellen. És egyébként véleményem szerint az ilyen kis nyomozások sokkal többet érnek, mint az, hogyha kimegyünk 100 emberrel molotov koktél dobálni egy nemzeti ünnepen. Ez áthallás, de most ebben nem menjünk bele. Phoenix írta, vagy hát azzal egy kicsit párhuzamban mondanám, persze amellett, hogy Phoenix nyilván nagyon szarul ír, és csak én vagyok egyetlen ember, aki a Bombagyára megfelelő stílusban és színvonalban és minőségben ír, de hát mindegy, szóval megengedtük neki, mert megsajnáltuk, szóval, tehát ő írta, hogy hát nem minden szlovák, és egyébként ez nagyon is igaz, de hát amellett, mert hogy én is ismerek Tótot, na de, hát a kurva anyját annak, aki olyat mert megszavazni idegen államok jelképeinek. Tehát magyarul akkor a szlovák zászlóból ki kell vágni a hármas halmot a kettős keresztel, nem lopogtathatják ők a meccsen. Hát koppintottam, valakitől már láttam. Úgyhogy tényleg, tehát ez viszont pofátlan, idegen államok jelképeinek. Hazai szlovákok, tessék fölháborodni. Mondom, a Szlovák Nemzeti Párt mocskos, egy darab kis elemük van, ami egy kicsit tetszik, ugye rövidítve NSZ. De tényleg, tehát ennyit tudtak így fölhozni ők így egész életükben. Mi lenne, ha kimennék izraeli zászlót lengetni a legközelebbi hasonló meccsre? Persze meg kell beszélni a miénkkel, hogy ne verjenek agyon, mert ez csak próba, de vajon oda fognak-e menni a rendőrök agyonverni minket, hogy izraeli zászlót lengetni? Oda jönnek, és körül fognak metélni szépen. Én felajánlom az izraeli zászló. Az kicsi. Van, bloginnak van egy kis izraeli zászlója, igen. Neked meg izraeli útlevelet, tehát igazából kurva. Várjál, azt egy felvidéki magyartól kaptam. Még szeptember 20-án találkoztunk a metrón, és megkérdezte, hogy nem kell nekem egy izraeli útlevél. És nézem, honnan van neked izraeli útlevelet. Én úgy emlékszem, hogy te elkérted szegénytől. Elkérted, igen. Büszkén mutatta, hogy van neki. Mutatta, igen, mondom, ez micsoda, és kiderült, hogy van Pozsonyban egy utazási iroda, egy természetesen egy zsidó utazási iroda, hiszen csak Izraelbe szerveznek utakat, és nagyon ötletes, a prospektusukat úgy csinálták meg, mintha egy izraeli útlevél lenne. Kinyitod, rendesen bele tudod tenni a fényképedet, megírják neked, hogy te vagy a Shalom Izrael akárki, pecsét, hát persze az ő saját pecsétjük, de valahogy pont hasonlít valamilyen pecsétre, és a követ további oldalakon meg ilyenek vannak, hogy mit tudja, Tel Aviv térképe, hova menjél moziba, hova menjél bulizni, akár nagy ötlet. Gyűlölni. És zsidó is azon oda írhat, héber nyelven. Igen, héberül. Jeruzsálem, paszport. Így van. És a címerük is. Hát Iva rajta van, tehát teljesen úgy néz ki, na most én 20-án, szeptember 20-án igazoltatott egy rendőr, hogy pakoljam ki a zsebemet, és ott az első, amit elé raktam. Na most még rendőrt ekkorát ugrani nem láttam. Kérdez, az magáé? Mondom, persze, hogy az enyém, hát kirakta elő. És az igazi? Mondom, persze, hogy igazi, hát nem. Hát, és megnézhattam? Mondom, és ha azt mondom, hogy nem, akkor mi van? Hát és én óvatosan, de tényleg, mintha én hímes tojást lenne föl, hogy fölvette, de ilyen hitetlenkedve nézett rám. Tehát kb. Hogyha leszettem volna gumiállarcot magamból, és alatta ilyen három ilyen zöld nyálkás fejem van, és közlöm, hogy én most a Maigor bolygóról jöttem, akkor nem lepődik meg ennyire. Kinyitotta, nem az én képen volt benne, úgyhogy össze volt tűzve az első oldal. Lapozott, és így nézte, hogy ilyen Vidán Park reklám, meg ilyenek, szórakozzon az édesanyjával, haha, 1-0. És akkor megkaptam. Ez kb. Olyan volt, mint amikor hétfőn a H-vén tüntetésre mentem be, és ugye akkor tipi-tapi dino, ugye a bejáratnál hátizsák kipakol, stb. Átnéz, nagyszerű, erkálap fölvesz, miért? Hát ugye volt nálam egy sál, az nagyon veszélyes, és ezt föl kellett jegyezni, meg volt nálam egy ugye gázmaszk, szintén azt is föl kellett jegyezni, mert kurva veszélyes. Hát akkor jönnek a zsebek. Oda a zseb, gyakorló zseb. És így oda nyúl a Jackimnek a jobb első zsebéhez, és volt benne egy ilyen hosszabb, egy ilyen nagyjából 12-13 centi hosszú hengeres tárgy. És az mi? Mondom, azzal óvatosan, mert bomba. Várjál, a tagi hátralépett, nyugalom, előveszem lassan, jó? Így. De a nagyon hatásvadász mozdulat, kinyit a zseb, és elővettem egy bombát. Ez egy 0,33-as bomba energiaital volt egyébként. A fószer fején azt életemben nem láttam. Jött a szállat, az ember. Legszívesebben ott lőtt volna engem fejbe körülbelül. De úgy egy kicsit később úgy vette a lapot, és megenyhült a srác, de amikor közöltem, hogy az egy bomba, és óvatosan, akkor így... Hát, javaslom, ezután bombával járjunk tüntetni, és ezennel a bomba fizetett hirdetését hallották, a bomba gyár közös fizetésében. Mi pedig vettünk egy bombát. Nagyon nagy, nagyon gyorsat és pirosat. Vagy reklám jön, vagy inkább zene, még eldöntjük. Ki fizet többet? Nézem a könycseppeket a párnámon, látom, persze látom, vajon hánykor mentem ágyba. Egyedül fekszem csendben a reggelre várva. Úgy érzem magam, mint egy üres kólás flakon, aki nátapos a sors, mert túl könnyen hagyom, nem ez őrültnek. A fejem úgy is van, már csak egy bohóc vagyok. A világ cirkuszának a porondján megváltanám a planétát, ha tudnám, hogy kell megtenném. Varázspálcát ragadnék, és az ég felé emelném. Varázsigét mormolnék, hogy csend legyen és nyugalom. Mint egy hangadó cigarettát, túl tapos adok, hagyom magát a tűzbe, amit írtam. Torzítsátok a dallamot, de pár ezer milliméterre, még mindig előtt hát a babakok, mikor verdrek én át téged, mikor dobtala be a sárba, hányszor konyarodtál neked sírba. Térden állva néz rám, mondd látod már a szememben a tüzet, a tiédben csak üresé, nekem betelt egy-két füzet, csak nézd, csak figyeld, ahogy lángol a szemed, de a kederem, kederem ellen veszem, hiába adod nekem, nekem nem számít a bók, a vicc vagy csak egy puszi, hiszen kitartó vagyok, mint a Duracell nyuszi, vagy egy agyturkász, mondd rá, antiszociális vagyok, hogy amíg a lány mással táncol, addig én egyedül is szoklatom, az alagút a tejéről nézem, magasan a világon, a tüdembe súg egy hang, hogy téged megkívántott, nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét, nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét, megküzdenék a szépen, a jóban a rosszal az ármánya, szeretek egy királylányt, aki flörtölget a sárkánya, bár szerencsés srác vagyok, aranyám a bám ilyesmi össze, haverkodtam istenem, nem vagy ide kiesni, most szerelmem, aki mellett, ott maradok örökre, aki az arcomba is nevetne, engem az sem érdekelne, úgy szeretnék élni, mint a királyfia mesében, másodon nem zavartat, vagy csendben békességben, csak egy gyerek vagyok, mondja persze, ott nem van minden, olyan dolgok fáradom majd rám, amiket még nem is hittem, család meg kölkök meg, uriós keresek, meg egy ötajtós kocsi meg, vagy 100 000 fedezet a kártyámon, de nekem többet ér egy toll, nekem többet ér egy lím, nekem többet ér egy sor, nekem többet ér egy lány, nekem többet ér az álom, nekem többet nem mondd azt, hogy nem azt csinálom, amit akarok, amit szeretek, mert csak így lehetek szabad, mert csak így lehet, hogy minden pillanat megmarad, mindenki ostobának néz, pedig én mindig mindent tudok, legfeljebb csendben maradok, legfeljebb csendben maradok, ja. Nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét, nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét, egy kis napsütés az éjszakában, hírek vannak a népszavában, hajnali négy, de már kinyák el egymagában, lépeket és méregetés, nem tévedés, de szíved, aki azt hiszi a semmit, de bízs, tett olyanná, amilyen lettem, önbizalmam nincsen, a hitemet elvesztettem, amikor végre valaki számít, akkor neki nem ér semmi, azt mondja, hogy szervusz, többet nem érdemelek csak ennyit, akkor rászedít egy kódus, valami valami szomorú darra, mert a refrenyét fügyülöm, hazafele tartva, kicsit hamiskás a dalom, de nekem pont ettől tetszik, visszagondolok, hogy milyen mikor mellettem fekszik, az ágyban, vagy az égben, vagy az ölemben, vagy bárhol, most már csak vizet iszok, egy üres boros kannából, van tábor egy hely, egyszer elmegyek majd arra, menj az operenciához, azt ott forduljál balra, tudod képes napot mindenkinek, rad egy barom, mert a szívbe ráírom átújára, hogyha ráérsz, akkor hív fel, itt a számom bátor a télen nyáron, éjjel nappal megteheted, ha anyám veszi fel, mondd, hogy a névtelen keresed, tárcán adom magam a világnak, hogy meg semmi sincsen, meg gyónám minden hibámat, de tényleg semmi sincsen, egyszer elloptam egy csokit, meg rózsából 600, de másnap bocsánatot kértem, és visszafizettem az árat az utolsó forintig, aztán eldörmögtem egy miatyákot, most meg azon kapom magam, hogy ok nélkül kiabálok azzal, aki bennem nem, tudom, hogy nem kéne, akiről tudom, hogy soha nem lesz vége, de félre, aki vagy, legyél túl minden hibádon, kell, hogy ott legyen valaki reggel, és jó hét kívánjon. Nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét. Nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét. Nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét. Se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét. Nem kérdezed már se a holnapot, se a mát, este kezd és reggel mondok jó éjszakát, húzd a paplant a szemedre, ne engedd be a fényt, hogy énekeljek neked egy reggeli mesét. szünetben ránéztem a bombagyárra, és úgy látjuk, hogy egy nagyon érdekes kis versike érkezett ide a kommentek közé. Az egyik mai poszt az írója S.S. Robert, akinek két ilyen helyre kis villám az avatárja. Na nem olyan villám, tehát nem a runa? Villám. Felolvasom, gyönyörű. Megjelent a néphazugság, az igazi Lipsi újság, népbutítás minden szava, ferdítések egész hada. Gyurcsány Ferenc nagy kedvence, ezt olvassa reggel s este, felkelés a tükörbe néz, lopjunk ma is, egye penész. Az Orbánnal jót komáztak, kósersültet vacsoráztak, s mindkét arról parolázott, hogy adják el az országot. Zsebünk teljen, gyerünk, rajta, a magyar hon meg le van szarva, és ha minden el lesz veszve, együtt mennek Izraelbe. Köszönjük. Hát ez szépen. Fantasztikus SS Robert, köszönjük Pilis szépen. Magasságokban. Számos be kell vallanom, hogy olyan dolgok mondok el, amik annyira nem kellene, de hát mégis úgy érzem, most ezt megosztom mindenkivel. Volt egyszer egy barátom, akivel készítettünk egy zenekart, vagy indítottunk egy zenekart. Készítettünk egy zenekart. Hát ez így laboratóriumi körülmények között. És Microsoft Schlager Editor. És ez lehetne titok is, de mégsem. És hát egy bevallom, hogy azért, tehát mi ittunk, tehát ez olyan barátom, hogy van ilyen, de nem nagyon, csak mégis. És hát a zenekarnak nincs neve, én voltam a gitáros, nem tudok gitározni, de együtt énekeltünk. Két szám, több, egy albumot összehoztunk, csak már az a feledés homályába veszett. Az albumunk címadó száma az az Isten Bassz. Ennek a szövege gyakorlatilag hát ez, mert hogy ennyi, de alapvetően egy-két gitárnak az összes húrját elszakítjuk közben, én ezt nem szeretném most előadni, de nagyon, tehát a legkeményebb heavy metal kétszer, illetve volt még egy szám, és most ezúton is ennek a hölgynek szeretnék így köszönetet küldeni, tehát, mert hogy ő ezt így múzsaként, tehát a szám a következő, mert a címe, de a szöveg is, Krista mellé, mint a Grand Canyon, és kék ér dudorodik rajta. Jaj. Köszönjük szépen, hogy most mindenki arra gondol, hogy most erre nem kellett volna. Tehát tovább devalválhatja az egyébként is folyamatosan visszafejlődő általános műveltséget a magyar irodalom klasszikus műveinek további leegyszerűsítése, lerövidítése. Reagáltak pedagógusok és irodalmárok arra a hírre, hogy hamarosan megjelenik az Egri csillagok, a Kőszívű ember fiai, vagy az Aranyember átírt, meghúzott változata. A szerzők Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely indoklása szerint a tanulók ma már nem értik az archaikus nyelvezetet, Gárdonyi műve pedig rosszul van megírva. Ezeknek az a rossz, hogy élnek egyáltalán, hát elmennek a fenébe. Jó, akkor most teszek egy ígéretet, aki a Nógrádi Gábor vagy Nógrádi Gergely elérhetőséget elküldi, én személy szerint fogok oda menni, és szájba vágni ezt a két embert. Jövök én is. Ez egy ígéret, bárki, aki meg tudja mondani, hogy ők kik és hol vannak, én személyesen most itt szavamra megígérem, oda megyek és szájba vágom mindkettőt. De én is akarok jönni. Lehet, de már belépőt szedünk. Tehát ez nem... Ne várjál, akkor ne vágjuk pofán őket, hanem álljunk oda belépőt szedni. Hát legalább keressünk. Igen. Így pofán lesznek vágva. És nem minket visznek a rendőrök. De tényleg nem, aki nemzetinek tartja magát... Nem, magyarnak. Onnan, magyarnak tart, hát igazad van. Ez még egy szocialistát. Hiteltelen onnantól kezdve, hogy tehát a legvégsőkig ezért nem háborodik fel. Nem az, hogy Gárdonyi rosszul írta meg, az egy dolog, ezt lehet mondani. Szerintem meg Petőfi írt meg rosszul dolgokat, és arról lehet vitatkozni, bár nem fogom kicsinyíteni az értékeit, de ez rombolás, hát ez hihetetlen. Igen, ilyen van. Hát gondolj bele, Egyesült Államokban már mióta az a szokás, hogy az összes kötelező olvasmány, mert ott is van, csak kicsit másmilyen az iskola. Képregényben. Így van, kiadják egy ilyen hatoldalas képregény füzetben, hogy megterhelje a kedves user, és így adnak ki például ilyen könyveket, mint a Háború és béke, na jó, az már 7 oldal. Borzasztó. Még ez sem lenne baj igazából, mert vannak nagyon jó képregények, tehát gondoljunk bele például a Spawn. Nem, a magyar klasszikusoknak elég sok képregény változata készült, ugye például Cseh Horváth Tibor féle átírások, vagy a Zórád Ernőnek a feldolgozásai, csodálatosak, szépek, tehát ezek művészi értéket képviselnek, körülbelül olyan annyi az értékük az olvasáshoz képest, mint egy filmváltozatot néznél meg, a filmen sincs különösebb baj, már az is rövidítés. De attól függ, hogy milyen, tehát én a Szűke ciklont először, most ez nem kötelező olvasmány, de én képregény változatban olvastam, és olyan kedvet csinált az igazihoz. És nem volt, hát szerintem mondjuk ez egy ilyen kis kis, nem tudom, ilyen újságkiadás volt, tehát ezt így lehetett venni régen, még nagyszületek idején. Talán abban lehetett, nem abba tudom. Volt, de tényleg, szóval kedvet csinált, és nem érzem úgy, hogy nagyon elértéktelenítette volna, sőt, amiatt olvastam el. Azt azokat Korcsmáros Pál rajzolta, és neki most meg elkészültek, elkezdem újra megfogalmazni. Látjátok, ez egy ilyen műsor, nem tudok beszélni. Mi iszünk, és orrunkat. Igen, ti iszok, én nem tudok beszélni. Én közül bugyiban nyomkálok. Szóval Korcsmáros Pálnak a Rejtő Jenő képregény feldolgozásait nagyon szépen újra készítették, hogy úgy mondjam. Ugyanabban a stílusban újra rajzolták, színes, korrigáltak egy-két dolgot, mert Korcsmáros Pál azért rakott bele egy kis anakronizmusokat. Tehát például ugye a 20-as években játszódó történetbe helikoptert rajzolt. Ő lazán, igen. Igen. Ez rá jellemző. Igen, de mindenhol volt mobiltelefon 4. Tehát megcsinálták ezt szépen, és egy nagyon szép színes könyv, de sajnos elég drágán, de lehet kapni, tehát 5000 forint az egy elég vékony füzet, mert mégiscsak képregény, de a művészi értéke miatt értemes, szépen ki van festve, ezért vízfesték, túl gyönyörű, gyönyörű. Tehát képregény rajongóknak maximálisan ajánlom, mert azok már úgyis tudnak róla, és látták ezeket. Nem ez lenne baj, tehát vagy csináljunk ilyen képregényeket, és akkor azt mondjuk, hogy ez a képregény formája, te nem a regényt olvasod, vagy csináljunk filmet belőle, ami szintén régen ugye nagyon jól ment, például az Aranyemberből is volt film, a Egri csillagokból is, és volt egy ilyen törekvés, hogy megcsinálják az összes kötelező olvasmányt korrektül filmváltozatban. Mondjuk az Egri csillagok abból erősen húztak, de még így is elég korrekt volt. Szóstalanság, fú! Az jó volt, persze. Tehát jaj, tényleg elnézést, bocsánat. Volt, kétszer láttam, de nem, tehát itt tényleg az a probléma, hogy lehet tényleg csinálni képregényt, odaírjuk, hogy ez egy képregény, de nem ezt tanítom meg. Tehát nem ez lesz a kötelező olvas, hogy nézd, hogy van ebből egy képregény, és az eredetit ne vedd a kezedbe. És egyébként az Egri csillagokat nem azért, nem az a vele a probléma, hogy hosszú. Én azt most anélkül, hogy most rólam van szó, de én azt első osztályban olvastam, mert nagyon rosszul tudtam olvasni. Nagyon rosszul olvastam, elkezdtem hangosan magamnak felolvasni. Egyrészt ilyen lettem tőle, tehát van hátrányos oldala is, másrészt viszont megtanultam olvasni. Illetve hát Bombát is megtanulhattam volna készíteni, de az nem sikerült, ezt most egyébként a fekete ruhás fiúknak javaslom, tehát Gárdonyit azt lehet olvasni. De tehát az egy igazi érték, nyelvezetét tekintve, a történetet tekintve. Ma Magyarországon olyan történész nincs, aki itt tudja leírni, hogy mi történt. Van azért, csak nem engedik nekik, hogy kiadják a könyveket. Igen, csak nem jelenik meg otthon megírta tényleg. Így van, tehát például nem olvasunk ilyen könyveket, nekem terve van véve, és egyébként le is van vázlatolva egy regény sorozat, ami 20. századi eseményeket egy hasonló mélységben dolgoz föl, hasonló ilyen személyeknek a történeteit követve, akár fiktív, akár létező, mint Gárdonyi a az Egri csillagokban. És erre most lehet mondani, mert biztos lesz ilyen például kedvet ellenfórumozóink, azok mindjárt kitalálják, hogy persze a Tomcat azt hiszi, hogy ő valaki. Hát kérem szépen, Gárdonyi Géza se volt senki, mielőtt írni kezdett, honnan tudod? Mondjuk azért lehet, hogy tudok írni, valamennyire legalábbis a betűket ismerem. Én csak az előszót olvastam, és azt abból olvastam. Most amellett, hogy egyébként most itt ülsz velem szemed, az nem mondok, nagyon jó volt. Tehát pont ezt mondja a Babi. Ezt a furcsaságot, de nem tényleg nem a... Ha jól emlékszem, szembe volt a Babilon Sion ellentét. Sion és Babilon. Sion, Babilon. Nem arról szól. Ha ezt elolvassátok, egyébként az előszót az publikálatnád is. Maga egy olyan érdekes megindítása az egész történetnek, érdemes belegondolni, én azóta egyébként, hogy ezt elolvastam, és ezt egyébként leültél, nem volt egy fél órád, azt hiszem a bolt előtt, és akkor megírtad. Igen, leültem a bolt előtt, a virágládák. Azóta ez nagyon egyszerűsíti annak, aki nem látja át ezt az egész történetet, nagyon jó be lehet helyettesíteni bármilyen élethelyzetben azt, hogy ki Babilon, és ki Sion követe, vagy képviselője. Egyszerű. És én mindig azt mondom, amit Otto mondott, néhány adással ezelőtt Stekler Otto, hogy amit ilyen 2-3 mondatból nem lehet megérteni, leegyszerűsíteni, ott már valami csavar van, ott már valami hazugság van. Nagyon egyszerűen leírhatók a dolgok itt a világban. És egy jó ideje azt látom, ami a Bombagyáron is történik, amellett, hogy nem mindenben tetszik, és nem mindennek örülök, hogy nagyon könnyen, és aki egy-két, nem kell tovább gondolni. Annak is igaza van, aki azt mondja, hogy nincs összeesküvés elmélet, mert igazából van, abban nincs, de nagyon egyszerűen átláthatók a dolgok. Van, aki az igaz ügyért harcol, meg van, aki nem. Igazából csak annyi, és kinek mi az igaz ügy? Kinek mi az igaz ügy? Hát ez az alapja. Aki önzetlen és segítő, az általában jó ügyért teszi, aki meg önző és elnyomó az meg rosszért, tehát arra... lehet ez egy kis erkölcsi volt, ilyen kis egyszerűsítés, de lehet ilyen kicsit ilyen sémaszerűen megközelíteni dolgokat, nem mindig jó, tehát aki nagyon sablonban gondolkodik, az tévúton jár, de egy pár ilyen egyszerű dolgot segít beazonosítani, tehát a bonyolultabb világet egy-két egyszerű sima mentén fölismerhetők a csavarok, és akkor könnyű lesz eligazodni. Arra van kihegyezve egyébként ez a Sion és Babilon dolog, erről szól az előszó is konkrétan, hogy igazából az emberi társadalom, amióta létezik olyan, hogy társadalom, és észrevettük, hogy van itt mellettünk más is, hogy aztán ez, hogy kerültünk el odáig, az már teljesen mellékes ebből a szempontból, két fő irányzata van neki. Az egyik irányzata az azt tartja, hogy mi azért vagyunk, hogy mi itt sokan, így összefogunk, mint a hangyák, építünk jó épületeket, meg utakat, meg mit tudom, ez így elkezdődött valahol Mohenjo-Daro környékén, megépítjük a civilizációt, lesz uralkodó, lesz rendőrség, lesz minden, és akkor mindenki békében él, jó, hát bizonyos engedményeket kell tenni, hogy biztonságban is jól élhessünk, és rend legyen. A másik irányzat az meg azt mondja, hogy ne hagyjuk a francba az egészet, teljesen fölösleges, mert ha kell út, akkor az majd meg fog épülni, ha valakinek éppen útra van szüksége, az majd úgyis megcsinálja, hagyjuk egymást élni, ne legyen mindenféle, ne legyen senkinek semmi hatalma, jó, lehet, hogy nem lesznek olyan szép városai, meg nem lesz akkora rend, de mindenki szabad lesz, és azt csinál, amit akar, és ez de jó. Lényegben ez az, ami Sion és Babilon, és igazából egyikre se lehet azt mondani, hogy abszolút igaza van, vagy abszolút nincs igaza. És ez a két irányzat az, ami a társadalmat megosztja, amióta társadalom létezik, mert hol Sion, hol Babilon hívei kerülnek föl, és igazából az egész magyar 20. századra is pontosan ez jellemző, hogy ez a két irányzat viaskodik, kezdettől fogva. Semmiben nem különbözik a magyar történelem a bármilyen történelem más korszakaitól, vagy akár jövőbeli korszakaitól, ez mindig is így lesz. Ennek csak egy szelete az, amit mi magyar sorsközösségként úgy élünk meg, hogy. Mert alapvetően a magyar társadalom az alapvetően egy babilonita társadalom, annak az öröksége, tehát a rendpárti. Ugyanakkor, akik idejöttek nekünk, és azt mondják, hogy most legyünk szabadok, meg liberálisak, meg minden, azok meg értelemszerűen sioniták. Nem véletlenül hívják őket úgy. Egyébként ez a nagy rend és építsünk városokat. Volt nem régen egy film a National Geographic-on, jól emlékszem, és abban olyan közép-amerikai régi indián birodalmat vette Gurcső alá, és találtak egy várost így a dzsungelben, aminek nem fejlett technikával, viszont egész fejlett technikával épült, és csodálkoztak is a régészek, a tudósok, hogy hát mi a tökér dőlt ez így össze, mert látszott rajta, ezt így elhagyták. Tehát ez így katasztrófa történt. A majákra gondolsz. Például egy maja, de most nem mondom meg, melyik indián civilizációról volt szó. Hát ez a maják voltak, akik így lényegében egy hét alatt hagyták az egész civilizációt, kivonultak a városokból. Nem csak ők csinálták, de ez mi volt az oka? Mi dőlt össze? És kiderült, hogy egyszerűen az, hogy befestették a házuk falát ilyen mézhabarcsal, tehát mézhabarcs alapú építkezés, és ez volt a civilizációknak összeomlásának az oka, ugyanis a városok azok elkezdtek növekedni, és egyre több és több ház kellett az embereknek, lakjanak, meg több tempó, meg egyebek. Ahogy ezt valaki ilyen Sin City-t meg ilyeneket játszott, azt tudja, és elkezdtek egyre több meszet égetni. Most a mész égetést az fával csinálták, mert a szenet még nem ismerték, egyre több erdőt vágtak ki. Egyre több erdő kivágása, egyre több területet tett alkalmatlanná arra. Jó, egy darabig tudták művelni a földet, amit így nyertek az erdőből, de megváltozott az éghajlat, elmaradtak az esők. Fekete és István óta tudjuk, hogy az erdő az nagyon fontos esőt csináló berendezés, és egyszer csak azt vették észre, hogy éhínség van. Egyszer, gyakorlatilag addig növekedtek, még elértek egy kritikus pontot. Ott a ismétlődő éhínség az egész civilizációt úgy, ahogy van, összedöntötte, és maradt egy pár rom, és a civilizációnak annyi. Egyébként jelenleg is ezt csináljuk most, ők náluk egy pár évszázad alatt ez bekövetkezett nálunk, sőt, annál lehet, ami rövidebb idő alatt és teljes összeomlás jelenleg. Mi még azért húzzuk, és jutottunk kicsit magasabbra látszólag, tehát több ilyen erőforrást tudtunk megmozgatni, de pont azért, mert egy látszólag működőképes dolgokat tudunk csinálni, csak éppen az alól kiássuk a támogatást, tehát vágjuk a magunk alatt a fát, ez is ugyanúgy nyakunkba fog dőlni, ugyanúgy járul, mint a maják. Hát, igen, és most elmehetnénk megint abba, hogy csinálunk egy kampányadást az önök pártnak, de meg se szólalok. Igen, jó, hát, jó, mert már nem tudjuk magunkról levakarni. Mondjuk én már elmondhatom, most, és akkor én hoztam föl, aki tényleg külső szemlélő ebben a témakörben, hogy én már olvastam a zöld párt programjának munkaváltozatát, ezt hamarosan kikerül az internetre is, úgyhogy... A hét elején egész konkrétan. Tehát na, szóval ez már, erre már én is azt mondom, hogy érdem. Tehát elolvassuk. Tehát annyit, olvassuk el. Aztán majd még erről beszélünk. De és nem csak egy ilyen civilizáció dölt így össze. Tehát volt több is, húsvét szigeteken is eljöttet ezt figyelni. Jó, csak nem tanulunk. Tehát, hogy Kelet-Ázsiában is. Elfelejtik mindig elmondani, hogy figyelj, ezt így ne csináld ezért, mert... Igen. Hát vajon miért tűnt el? Eltűnt. Nem. Tehát annyi van, volt egy civilizáció, és eltűnt. Pont. Tehát, hogy nincs. Volt, nincs. De az okok. Pedig mindig ugyanaz, tehát nincs sok. Egy-kettő van. Valószínűleg már akkor is feltalálták az ismeretlen felelős kérdését, és rájöttek, hogy ha feszegetik, akkor előbb-utóbb valakinek felelnie kell, alapvetően annak, aki éppen a csúcson van, tehát akkor ezt ne feszegessük, sőt, törüljük ki a történetkönyvekből is. Még valami, napokban, szóval tegnap, hogy ültem a villamoson, és hallottam egy beszélgetést, egy jó és egy lány ült a villamoson, és halló távolságon belül voltak, a téma volt érdekes, most kivételesen nem semmiféle politikai dolog nem volt benne. A srác kezdett beszélni, hogy arról, hogy mi a civilizációknak a magas rendűség, vagy értéke, tehát melyik civilizáció ér többet, mint a másik, melyik magasabb rendű, mint a másik, és leszólt az egyiptomi civilizációt, mert hogy ott úgy nem fejlődtek úgy. Igaz, az egyiptomi civilizáció visszafele fejlődött, ezt azt lehet tudni, tehát az óbirodalom egy kicsit másképp, amit én tudok róla, picit, mintha magasabb színvonal lett volna, mint későbbiekben, ezt más szerzők, más tudósabb emberek is megerősítik, hogy inkább felejtettek, hiszen a ptolemaiosz világkép is az, ami heliocentrikus, az később jött be, mint az eredeti, tehát azt nem így kezelték régebben. Ők már később már látszottnak hittek. Viszont ez a srác arra hivatkozott, hogy hát egyiptomi civilizáció, hogy ott nem olyan volt a gazdaság, meg az, hogy az infláció, mert az úgy van, meg ilyenek, és úgy néztem, így magamban gondolkodtam, Jézus Mária, ez most mondjuk bölcsész gyerek lehet, hogy itt most összehasonlít egy civilizációt, mert milyen az, gondolom az volt mögött, hogy milyen az, milyen magas rendű, összehasonlítja az almát a körtével, mert egész más alapokon működik az egyiptomi civilizáció, más alapokon működik a mostani. Nem beszélve arról, én szerintem egy civilizáció értékét az adja meg, és inkább az egyiptomit kéne összehasonlítani a majával, hogy az egyiptomi civilizáció évezredeken keresztül képes volt fennmaradni. Mert egyszerűen együtt tudott élni azzal a körülménnyel, ahol éppen ő volt. Tehát nem állt neki olyan dolgokat művelni, amit összedől a gazdaságuk, meg a lehetetlen egyébként volna a sivatag közepén. Igen, bizonyos csoport. Dőltek volna, szemben ugye Dél-Amerikával addig építkeztek, amíg nyakukba dőlt az egész. Egy bizonyos embercsoport, és most nem semmi, tehát egy ember, bizonyos típusú emberek, én azt nem értik meg pont ezzel kapcsolatban, hogy a parazita életmód az rövid. Az viszonylag rövid. A szimbiózizmus az működik, az lehet. Ilyen dragon, aki ugye nyomatja a szimbiogazdaság fogalmát, és én... És nem véletlenül. És nem véletlenül, mert ő is tudja azt, hogy ezt így nem lehet sokáig csinálni. De a szimbiogazdaság az nem az ő találmánya, és igazából úgy, hogy nem így hívták, már létezett azelőtt is, hogy ez a derék ember, aki megvizsgálta a nagykora az átlönt, és rájött, hogy ezt lehet modellezni. Már azelőtt is létezett, nagyon jó példa, a 19. század végén alakult hangya szövetkezet, amiről nagyon keveset lehet találni, és sőt még a Wikipédián sem nagyon van róla szó. Ez egy ilyen gazdasági termelő szervezet volt. Létezett egy bank, egy központi bank, ami nagyon kedvezményes hiteleket adott a gazdáknak, és nem az volt a lényeg, hogy egyáltalán nem profitorientált volt, tehát az volt a lényeg, hogy adnak pénzt, vegyél vetőmagot, ekkét, mit tudom én, örülj paraszt, vesd meg, arasd le, és add vissza a kölcsönyt. És ez működött. Egészen a II. Világháború utáni, 1948-ban oszlatták föl, hogy Rákosi kitalált, hogy a termelő szövetkezet jobb. Volt egy valahol, nem tudom már melyik épület, már nem tudom, megvan még egyáltalán, ott még fönn volt a falon a felirat, hogy hangya szövetkezet. Apámat kérdeztem annak idején, hogy ehhez most ez így érdekes, és mutatta, hogy volt annak idején egy szövetkezet, ami a mezőgazdaságot tudta segíteni, egy ilyen majdnem ilyen önsegélyező jellegű, tehát a gazdálkodás hogy az a gond, hogy nem lehet azt mondani, hogy na most egy nagy ívű grafikont rajzolunk, és merre fejlődünk, mert függ például olyantól, hogy időjárás. Van egy jégverés, például esetleg az egész termésedet, vagy nem tud beszélni, mert utalágazódás van. Tehát a termésedet agyonveri. De a szomszéd gazdáit meg nem. Tehát ő tudott termelni, tudott pluszt termelni, ergo be tudott tenni ebbe a hangyaszövetkezetbe egy olyan pluszt, amit te igénybe tudtál venni, és túlélted ezt a műsort, majd jövőre esetleg te leszel pozitívba, többet tudsz termelni, és a szomszédnak veri a termésedet. Igen, amíg a magyar földet termeljük, és a magyar, nem exportra termelsz, hanem hogy itthon legyenek az emberek, addig igazából nem érdekünk egymás seggét szétrúgni, addig felejtsük el ezt amit most beleneveltek az emberekbe, ez a harc, ez a gazdasági küzdelem, nem, addig az a cél, hogy mi ellássuk a magyar embereket, és a magyar, és most nem kell nemzetre gondolni, a magyar emberek, mint Magyarország népessége életben tudjon maradni. Most már nem ez a helyzet, elveri a szomszédot a jégbe, és azt örülök, hogy én többet fog keresni. Igen, egy új évig, amikor majd engem ver el a jégverés, és lehet, hogy én felsállok belőle. Régen ez egy működő dolog volt. Én a nemzetnek termeltem, és az nemzet földjén. Uh-huh. Egyébként éppen, hogy a programnak a része ez a dolog, hogy egymást segítő szervezeteket létrehozni, hát ez a szimpló gazdasági alap, és van egy ilyen programpont is, hogy a magyar mezőgazdaságot arra kell felkészíteni, hogy teljesen önellátóvá tegyél Magyarországot élelmiszeri, ipari téren, és ne legyen addig élelmiszer export, amíg a saját szükségleteiket el nem láttuk. Tehát ne az legyen, hogy megtermelik a magyar almát, már megy is külföldre, itthon meg nincs alma, de egyszer van, de Lisszabonból hozzák. Tehát mi az értelme? Semmi. Semmi. Nem beszél valahol, hogy most szállítás, igen, környezetszennyező. Hát ezért, igen, tehát amikor lebontják itt a cukorgyárakat, és Dél-Amerikából hozzák ide a cukrot, ez kinek jó? Nem nekünk. A szállítóknak, kereskedőknek. Így, hát a szállító is jó jár, de alapvetően ő kis hal ebbe a történetben, még annak ellenére, hogy mekkora hajókkal mászkál. Így van, de valaki üzemeltet, és az a cikk az egészben, hogy gyakorlatilag megint itt a kőolajra alapított gazdaság, hogy mennyi üzemanyagot pocsékolunk ilyesmire el. Most jó ez a kőolajtársaságoknak, jó az a kereskedőnek, aki ezt így húzza, hozza, viszi, de senkinek nem, amúgy nem jó, se annak, aki ahol hozzák, se ahonnan hozzák, mert végül az egész szennyezett putyó az visszaholik a nyakunkba. És mi fog elsőnek elpusztítani? Pont a forrást, a termőföldet, a termelést. Hát felszámolja magát ez a lánc. Így van. Tehát továbbra is tudunk mivel szállítani, mert olaj meg gép az lesz, csak mit szállítsunk? Ja, olajat. Igen. Nem csak lesz, hát visszatérünk legfeljebb a szélhajtott a hajókhoz, de igazából egy szennyezett földre mit csinálsz? Tehát igen, macera, tehát ott milliók túlélésről van szó. Hát ugyanez, mint most eszembe jutott a Dél-Kelet-Ázsiában Angkor Wat című város, nevű város, amelyik szintén gyönyörű épület. Hatalmas épületeket emeltek, hatalmas város nőtt ki a földbe, és a saját szarába fulladt bele. Ennyi, ez szennyezett ivóvíznek hasonló, és ugyanúgy fölérték a környező földeknek az összes termelését. És nem volt hova. Ott a szétszélettek. Az SZDSZ foglalkozik a gondolattal, hogy Vágó Istvánt indítaná a jövőre esedékes uniós képviselői választásokon. A műsorvezető neve azért merült fel, mert elmondások szerint szimpatizál a liberális érdekekkel. Vágó maga is beszámolt a felkérésről, megjegyezve, hogy egyelőre bizonytalan. Anyagilag ugyanis jobban megérné egy európai parlamenti hely, de a képviselőség hosszas brüsszeli tartózkodás feltételez, ami miatt fel kellene hagynia tévés munkájával. Na igen, nem bejelöljük a D-t, vagy? Igen. A Z-t. A Z-t azt már bejelöltük. Hihetetlen vasz. De ne, szóval tényleg, szóval érv. Ő hát többet ér, szóval igen, szóval parlament, hát igen, európai, igen, hát mondjuk az pénzbe több, de kimenni Brüsszelbe, te köcsög. Te elképzeled, te bazd meg a kurva anyád, azért lennél, hogy nekünk jó legyen, nem? Nem, téged érdekel a pénz, tényleg a kurva anyád, akkor nem menjél ki. Sőt, vagy tudod, hogy menjél ki, de kérek szépen, ne gyere haza. Igen, a másik fele meg az, hogy tényleg vezetett egy olyan műsor, hogy fele sem igaz, hát ez igazából a dolog. És így, na már egyszer, azt éppen Blogi le van basszol. Blogi ráült éppen a kontakthibás mikrofonjára, mert a megybort azt nem akarta a földön hagyni, de és ez recsegett annyira. Igen, belerecsegtél, amikor mondom. Vágó István, utáljuk, hát most ő a fő ellenség. Na, de visszatérve. De ő nem ül rá a mikrofonjára, te láttál már ilyet, hogy így a legyen ön is milliómos közben, egy bocsánat, hogy megfogja, és így ráül a mikrofonjára. De és előveszi a megybort közben, előveszi azért ezt még tőle se. Már ebből szempontból lehet, hogy a Vágó Istvánt hívjuk meg legközelebb a műsorba, és a Blogin az csak néző lesz. Igen. Hívtuk, ugye emlékeim szerint. Hívtuk, mert találkoztam vele egyszer személyesen, így a, hát pont mentem be a boltba, ő meg ott ment a nagykörúton, és így megállítottam, én arra, hogy a múltkor maga beszélt róla, mert tényleg beszélt rólam valami műsorba, és hogy minden félének elhordott engem, mondjuk nem annyira, mint a Népszabadság, de valami hasonlókra célozgatott, és én mondtam neki, hogy hát egy, ez így nem igaz, hát kettő, nagyon hülyén néz ki ez az új szemüvege, mert szétnyomja a szemöldökét, és úgy néz ki, mint egy elgázolt pulikutya, hát ezt nem mondtam neki igazából, hát három, ő ugye ilyen tényeket tisztelő társaság bizottságnak az elnöke, meg ezért most már nem, hanem egy másik hasonló, de mindig Isten, meg semmi. Igen, tehát tökéletesen csak a tények és az az igazi, mondom, akkor jöjjön, beszélgessünk a holokausztról. És erre így megdöbbent, és kérdezte, hogy ő nem fog azon vitatkozni, hogy a nagymamája az ott volt, de Auschwitzban. Mondom, nem is erről van szó, hanem arról, hogy hányat öltek meg, és valóban megölték-e őket. Mondta, hogy ezen gondolkodik, hát azóta is szeretettel várjuk Vágó Istvánt, ez ideig körülbelül annyira jelentkezik, mint az a derék fideszes képviselő. Vagy mint Köves Lomó rabbi, akit szintén meg. Köves Lomó rabbi, vagy pedig, hogy is hívták, a Szabó Gábor, vagy Kovács Gábor, milyen? Szabó György, valami, Szabó György, na csak emlék, fontos ember, megjegyeztem a nevét, Szabó György, aki a Hollánerné utcai tüntetést vezette ellen. A kettős állampolgár, igen, neki jár, tehát ő megmondta, hogy nagyon szívesen eljön a rádióba is beszél, többször beszéltem vele. Nem mutathatnám, hogy a Mossad igazolvány tényleg olyan, mint amilyet hamisítottam. Így van, de nem jött el, és annak ellenére, hogy ezt így kamerába belemondta, hogy ő el fog jönni. Mindössze annyi történt eddig, hogy a YouTube-ról lecenzúrázták ezt a videót, mégis ami biztos, ami biztos. Jó, hát a gólynak tett ígéret. Hát persze, gólynak tett ígéret. Nem visszatérve kicsit erre most egy melyikből mondjuk hasznot a tévéből, vagy a parlamenti képviselőségből. Volt egy műsor, szinte lehet, hogy National Geographic, mert ilyen szavokat nézek. Szóval az Entebbe-i reptéren történt túlz dráma, amikor tudnék röviden összefoglalom. 1972. Terroristák kimentek, ott voltak, és egy izraeli állampolgárokat is tartalmazó repülőgépet eltérítettek, és Entebbe-ben szálltak le. Ugandában. Na, Idi Amin tábornok voltak. Idi Amin, és akkor ott elég csúnya helyzet volt. Mindegy, lényeg az, hogy a zsidók, ugye hát a zsidók vannak a repülőgépen, meg kell őket menteni. Ez egyébként halál korrekt. Tehát ez egy magyar géppel történt. Én állítom, hogy a magyar kormány nem küldeni azonnal a magyar kommandósokat. Igen, na eddig korrekt, de ki is mentek, volt nagy balhé, megjártak lövöldözés, mit tudom én, kiszabították a zsidókat, egyetlen hirtelen le is lőttek, mert a hirtelen srác megörült neki, hogy jaj, de jó, Izrael, durbe lelőttek. Nem, én, az egy másik túlszabadító akció nem, volt. Ez volt. Ez volt, ott fölállt, időt fölállt a stresszes katona, meg azt hitte terrorista, durva lőtte. Én úgy tudom, hogy egyetlen izraeli áldozat volt, és az a parancsnokuk volt. Az is. Nem, hát az is meghalt. Akkor lehet, hogy keverem. Jó, mindegy. Jóni Netanyahu, hogy hívták. Az a Netanyahu-nak volt a testvére. Igen. Mindegy. Az csak jó, ha folytak. Jó. Igen. És tényleg az egyik túsz, az ott hezitált, hogy mit csináljon. Ugyanis az idős édesanyja ott volt Ugandában, kórházban, éppen nagyon súlyos beteg volt, és most mi legyen, mert őt itt most elvinnék innen az országból, és mind az anyukáját meg hogyan? Akkor... Ne, várjál, azt a nőt is onnan vitték el, az ugandai mentőautó vitte el, mert nagyon rosszul lett, és a terroristák mondták, hogy jó, menjen kórházba. Berakták egy mentőautóba, elvitték kórházba, és őt ott hagyták, őt nem mentették. Igen, hát aztán nem nagyon jött haza utána. Nem, mert ő is meghalt, és a fazonnak a hozzáállása vertek ki nálam biztosítékot, ugyanis az illetőet vakarózott, most mi legyen, ha ott marad, akkor lehet, mindketten meghalnak, de mégis anyukájával lett volna, szerint ez a tisztességes. De azt, hogy elviszik, és akkor utána vissza kell jönni, és akkor most hogyan, és akkor az pénz, meg minden, és akkor így a költségek, és akkor nekiálltam, hogy néztem a tévét, hogy Jézus már, te inkább téged lőttek volna le, baromorca. Ha az én édesanyám lenne ilyen helyzetben, ott lennék mellette. Nem volna kérdés az, hogy akkor vele együtt halok meg, de nem megyek el onnan. Ennyi. Ezek az emberek... De a pénz többet ér, mint a zsidó testben. Amellett, hogy benne... És hogy miért mondjuk? Hát ugye sok zsidó nem is ismeri a Talmudot, tény, de szóval évszázados belerögzült... Szóval mi a, ugye van egy ilyen, hogy mi a kultúra. Ugye Szent Györgyi is nagyon sokat az erkölcsről értekezett. Mi a kultúra? A kultúra, az erkölcs, az adaptív módon, sőt genetikailag adaptív módon örökölhető az erkölcs kulturális viselkedés, forma és szabályrendszer. Van egy ilyen értelmezése. Tehát alapvetően valamilyen szinten lehet vitatkozni, a genetikusok imádnak vitatkozni, közben a Czeiser Endre fia buzi, nem ez a lényeg. Tehát és a Fodor Gábor dugta, aztán most, a lányát de, is. Most csak azért mondtuk ide, mert a Mónika Showban is ilyeneket írnak ilyen képaláírásra, tehát tök irreleváns, de kurva vicces. De tényleg, tehát most ez nem számít, de tényleg az, hogy ők se tudják pontosan, de bizony valamennyire kell, hogy számítson az, amikor van, hogy 100 éveken keresztül családról családra, ahogy te azt a majmos példát mondtad a műsor elején, öröklődnek dolgok. És hogy mennyire genetikailag ezt ugye nem lehet tudni, nem tudjuk. De valóban megszületnek ezek a dolgok, hogy bizony a pénz szeretete, a kereskedelem, az akár csak vérség alapon egy érzés tovább megy, hogy ezt mi most jobban tudjuk csinálni. És most Vágó Istvánnál ez bizony kijött, mert az, aki azt mondja, hogy hát igen, végül is jobban megérne európai parlamenti képviselőnek lenni, hát amelyikünknek először a pénz jut ilyenkor eszébe, hát az elsüllyedhet. Persze eszedbe jut, na de először. De ez egy más értékrendet vallunk. Egyrészt a másik pedig az, hogy a vágóról azt kell tudni, hogy olyan anyagias, és most szándékosan nem mondtam mást, hogy az összes műsorát este 6 után kell fölvenni, mert nem akar fizetni a parkoló órába. Nos, erről a genetikai dologról meg eszembe jut az, hogy pro és kontra mondanék két példát. Az egyik az, hogy érdekes módon volt szintén műsor így tudományos a csatornákon az állatok által fölnevelt ember gyerekekről, akik nem a civilizált, tehát egy emberi közösségben kapták meg az alapokat kiskorúktól kezdve, hanem farkasoknak hasonlók nevelték föl, majmok, ilyenek. És kiderült, hogy igen, az ember az így önmagában, társaságban, civilizációban működik, állatok között meg viszont azt a viselkedés formát fogja elsajátítani, és amikor nem túl idősödik egy bizonyos fejlődési szinten, egyszerűen nem tud visszaéleszkedni már rendesen a emberi társadalomba, tehát részben sikerül, de nagy rész nem, tehát ezt, hogy a kultúra mennyire genetikában kódolt, ez kicsit cáfolja. Viszont a pró dolog, viszont állatoknak figyelték meg egy keselyüknél, hogy szereti a tojást, madár tojást, ami viszont ő nem tud feltörni. Nem tudja megfogni, nem tudja csőre, nem erre alkalmas, hogy feltörje, ezért eszközt használ, köveket szed össze a cél, és azzal töri föl, rádobja és feltöri. Fogtak egy keselyűt, mármint tojás formájában, kikeltették, keselyűt másikat életben nem látott, emberek között nőtt föl, teljesen szelíd volt, sose látott tojást sem, mert nem azzal etették. Fogták ezt a keselyűt, hogy felnőttetették a fűre, mellé tettek egy tojást, meg pár darab követ, kicsit közepesebbeket, meg egész nagyot. A keselyűnek a szeme felcsillant, hogy négy tojás, mert föl is ismerte, hogy ez neki táplálék, oda ment a tojást, megnézte, majd oda ment a kavicsokhoz, kivett a megfelelő méretű, tehát amit ő is elbír, de van már akkora, hogy betörje a tojás helyet. Tehát nem a túl nagyja kezdett kísérletezni, és nem a kis kavicskát pici porszemmel kezdett szerencsétlenkedni. Megfelelő méretű követ. Fölvette, odavitte, föltörte vele a tojást, és megitta a belsejét. Ez a keselyű, ezt a viselkedést, hogy eszközhasználat, tojásfelismerés, meg azt, hogy ez étel, ezt készen hozta magával, ezt az ösztönt. Tehát ez valahol működik, ez a genetikai beépülés. Emlékszel-e arra, amikor én a Krista mellem, mint a Grand Canyon, és kék ér dudorodik rajta, című dalom, hát legalábbis címét említettem, ehhez kapcsolódik. Ugyanis Eme Krisztának az öccse, na most ez a Krisztán azt kell tudni, hogy ez egy fehérbőrű lány, így alapvetően nincs vele gond, neki az öccse az echte cigány. De olyan, tehát hogy úgy, hogy bőr, tehát hogy így az, de nem ez a baj, fölnevelik ketten, tök normális család, most mintha mi nevelném, mondjuk az nem normális család, képzeljünk egy normális családot, fölnevelik, egy ilyen barna bőrű gyereket, semmi gond, nem cserélték el, meg ilyesmi, nem, hát az a megszületett, ott van, jó? De hogy került oda, ha már itt tartunk? Az a gyerek, hát így megcsinálták, tehát van ilyen, hogy így két egy na, egy férfi, egy nő szeretik, nem tudni, na ez az, hogy most recesszív gén valószínűleg előjött. Nem is ez a lényeg, most az hagyján, tehát most lehet, hogy volt cigánybérvonal, nem ez a lényeg, előtt egy gyerek, és tudod, hogy beszél? Két teljesen tökéletesen magyarul beszélő ember között? Hát így, figyeljél már. Aha. Így beszél. Na és ezek után ezt én megkérdeztem a biológia tanárom, mert én középiskolában találkoztam vele, hogy ez nincs. Tehát, hogy tanárnő, ez nincs. És azt mondta, igen, ez nincs. De bazd meg, itt áll. És azt mondtuk a biosz tanárnő, hogy na, ő nincs. És tényleg azt mondta, hogy hát figyelj, hát izé, teljesen rendes a gyerek, hát mi nem láttuk, hogy valami ezt hozzányúlt, is öltük volna, de most tehát semmi, de így beszél, és ez tényleg, ez van, ez létezik, én láttam a szemeimmel. Egyébként meg viszont tudom kezdeni mutogatni, mutogasson. Azt tudom erre mondani, hogy ha valaki hallott már néger beszélni, bármilyen nyelvede felé angol... Volt itt a rádióban is. Igen. Tehát az, ilyen az ő angol beszédjük is egész más, mint hogyha egy bármilyen más ember tanul meg angolul, vagy lehet anyanyelvi szinten régebb a beszél amerikai... That's not true, man! Igen, és akkor ilyen furcsán beszélnek, és furcsán ejtik a szavakat is, nekik az arcformájuk is ugye más. Hát elmakulnak. Mint a fehér emberi, ugye más genetikai vonalon jönnek, és az beszédjükön is meglátszik. Tehát hiába anyanyelvi szinten beszél az angolt, akkor sem fogja sose úgy beszélni, mint egy angliai. sent to my door. Last night the little angel came pumping on my floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she climbed on my floor. She won't sit and beg. But when the child is lonely, she sees me and she's dead. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she come home, home, home. With the rebel, yeah. Eddig adás, megint így anekdotáznék egyszer neked, tehát én tanultam németül, és akkor én csináltunk olyat, hogy volt egy tanárnő, imádom, Edina néni, nagyon szeretlek téged, úgy csalgatod ezt az adást, szóval ő így jött német órát tartani egy kicsit, én meg, hát egy lánytól elkértük a szem pilla spiráját, és én kifestettem így az arcon, tehát az orrom alatt így a számig így lejött egy fekete csík, hát olyan volt, mint egy bajusz. Hát kevesen hordanak ilyen bajusz, de akik hordják, az azért őszinte. És az én hajamat lezseléztük így, azt hiszem, bal oldalra, így nagyon, és akkor én így voltam, srácoknak, mert így készítettem ilyen sárga csillagot, amit így ők fölvettek. Na most ez egy csoport volt, körülbelül 20 sárga csillagban, én pedig ilyen helyre kis bajusszal elhelyezkedtem, és hát a folyosón érkezett a tanárnő a többi tanárral, akik neki akkor még a barátai voltak nem sokáig, és akkor én jelentkezem, hogy Liebe Freundin, és a tanárnő az akkor egy új tanárnő volt, első osztálya voltunk, utolsó osztálya voltunk a tanárnőnek akkor mi. Hát szóval képzeljétek el azt, amikor az óra azzal telik el, hogy mi felrajzoljuk a gázkamrát. Szóval volt egy zsidó gyerek, hatodikos volt, és elnézést kérek, én nem akartalak megijeszteni, tényleg, de hogy ő hazament sírva, és behívta a szüleit, mert ő amikor bement, azt látta a táblán, hogy ott egy gázkamra, és az ő nagy, tehát meghaltak, és hogy ott horog, szóval nem, tehát gyerek az itt sírva hazament, és behívta a gyerekeket, és soha nem derült ki, hogy mi voltunk abban a teremben, a tanárnő annyira félt, hogy nem mondta el, azt mondta, hogy másik teremben voltunk órán, tehát én nagyon sajnálom. Egyébként ő meghívott minket házi buliba, és elnézést azért is, amikor lebontottuk az a lakását, nagyon szép lakás volt az. De a kedvenc esküszöm, mert Ira nénit szeretem a legjobban a földön, a legjobb tanárom volt, de németül mai napig nem tudok. De hogy tehát ahol valamikor elindult ez a folyamat nálam, az akkor volt, és ez Ira néni érdeme. Úgyhogy az 50. adást én egy kicsit magam részéről neki ajánlom. Hírekkel megyünk tovább. Több ezer, akár 10 000 ember is részt vehet azon a demonstráción, amelyet a Közszolgálati Sztrájk Bizottság szervez november végére az ágazati dolgozót érintő megszorítások ellen. Fehér József a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szervezetének főtitkára jelentette ezt be. Szerinte annál nagyobb szervezőerő nem kell a közszférában dolgozók összekovácsolására, mint hogy a kormány a napokban jelentette be 600 milliárd forintos segítséget nyújt a bankoknak, miközben a közszférát érintő elvonások 180 milliárdot tesznek ki. Gratulálunk ehhez. Volt is egy kis tüntetés Rábik János és Morvai Krisztina részvételével az MNB előtt. Tiltakoztak ezzel ellen a dolog. 600 milliárdot odaadnak a bankoknak, mert szegények éhez. 600, közben nekünk, de nem baj, hanem hogy 600 milliárd oda, és akkor még egy dolog, megjegyezzük, mennyit kap jövőre az abortuszra, mennyi a támogatás? Ó, ez egy későbbi hír lesz, de beolvashatom későbbi most. Hír, akkor viszont elnézés, hogy erre akartam. Nem figyelj, ha már itt vagyunk, hát elmondom, hogy csak nem 100 millió forinttal emeli a kormány az abortuszra szánt keretet. A jövő évi költségvetési törvénytervezet szerint így összességében 1,6 milliárd forintot lehet majd terhesség megszakításra fordítani. Na, de ezzel majd rátérünk akkor. Csak hogy érezzük a nagyságrendet. Szóval, tehát, hogy mire van pénz. És hogy a bankosnak most, azért, hogy nehogy éhen hajjon a szegény, mondjuk Csányi Sándor, vagy ezek, kapnak 600 milliárd forintot élénkíteni. Jó, mondjuk azért nyilvánvalóan kicsit demagóg duma, hogy ez a Csányi Sándornak nem a zsebébe megy, ez nem azért személyes magánvagyona, szó szerint értve, hanem nyilvánvalóan ez azért van, mert sok kis emberke berakta a pénzét a bankba, és szar lenne, ha nem tudná kivenni. Hát összeomlik az államgazdaság konkrétan. Csak hogy ki volt az, aki erőltette azt, hogy az embereknek bankszámlája legyen? Ki volt az, aki kitalált, hogy fizetés csak bankkártyáról lehet utalni? Nem lehet így odaadni kézbe többé? Meg most már a segélyt is így adják ki, meg a nyugdíjat, meg egyáltalán minden pénzmozgás csak is bankon belül működhet. Ami ugye a 90-es évek elején jött be, hát ez bizony állambácsi erőltette, és jó pár évig, sőt gyakorlatilag a mai napig is a bankkártyának egyetlen egy funkciója van, hogy a banknál legyen a pénzed. Semmi más, de azért nem kapsz semmit, sőt még fizetsz is azért, hogy náluk legyen a pénzed. Oké, hogy a betörő nem tudja elvinni, de azért beleszámolunk, azért elég kicsi az esélye. Tehát aki nem tud egy kis pénzt, ennyi pénzt, amennyi az embereknek általában elrejteni, az már tényleg idióta hülye. Másik fel meg az, hogy az igen, divik ma már, sőt ennek következtében jön divatba a bankkártya csalások, tehát az ilyen mindenféle adathalász oldal, meg egyebek. Most éppen itt adathalász. Ennek nem tetszik, ahogy székelek. Így van. Nyikorogsz a széked, a Bignek meg nem kell mindent kommentálni, amit én itt mutogatok, mint a karmester, hogy most ki kussoljon és ki beszéljen, mert alapvetően a műsort rendezni kell, de ezt nem kell, hogy lássák meg, hallják. Majd a tévé műsor lesz, akkor majd látják. Mondjuk el, miből indult a zavar, én jeleztem, hogy megybort szeretnék fogyasztani még, mert hogy nem elég, és akkor az én drága Lili, köszönöm szépen. olyan szeretett volna, nem volt, úgyhogy most a Phoenix-et ő nagyon meg... Tehát, hogy Phoenix-et már nincs megybora, nekem van. Tehát így a helyzet így ennyit változott. Így, Phoenix továbbiakban lehet, hogy nem tud írni a bombagyára, ezt hát én elnézést kérek. Ezért hogy belőle egy volt. Ne, eltöri a kezét. Ott tartottunk, hogy bankok, mielőtt a Neo nyikorogni kezdett volna a székkel, és meg kellett volna magyarázni. De ezzel már nem tudok nyikorogni. Komolytalan lesz a adás, műsor. Nincs adás. Hát nincs adás. De tényleg most mit magyarázni? Mutasd nekem egy pénzt a zsidóknak. Értitek, parasztok? A zsidóknak odaadták a mi pénzünk. Pont. Megértetted? Köszönjük, kedves hallgató. Pálinkát is kaptam. Akkor most menjünk tovább. Vádalkút. Várj, nem, várj, ebből még beszéljünk egy kicsit. Várj, ezt akartam mondani, hogy kedves, nem csak is létező, becsukod az ajtót. Köszi. Szóval az oké, hogy több ezer, akár tízezer ember is részt vesz a demonstráción, amit majd megunnak és hazamennek, csak az a vicces, hogy a rendőröknek lesz egy tüntetése, mert hogy ők nem kapnak elég pénzt. Na most erre kéne szervezni egy ilyen kis szimpátia tüntetést mellé, vagy akár csak kimenni, mert végül is ők úgyis tüntetnek, akkor miért ne? Csak egy ilyen óriási nagy transzparens, hogy és ti ezeket véditek. Így van. De várjátok, így van. Ez a szakszervezeti tüntetés, ez az lesz, ugye? Lilla jó meghúzta a pálinkás üveget, de olyan jó. Lilla nem is létezik. Nem létezik, a pálinkás üveg így kiömlött a levegőbe és eltűnt, de jó másfél centit leszívott róla. Ahogy a kishúgom mondta. Azt mondja, nem igaz. Nem, tiltakozik, ő nem igaz. Szagolta. No, tehát ugye tavaly is volt egy ilyen liga szakszervezetek, mit tudom, vagy micsoda sok emberrel. Tegyétek le az ászlót, mert ez nem politikai rendezvény. Akkor micsoda? A kurvaját. Egyébként megkérdezem, hogy neked a fizetésed kiadja. De tényleg, mert hogy tudjuk. Tehát, hogy te azt a havi 2-3 és 400 ezerig terjedő pénzösszeget, amelyet ugye ezek a szakszervezeti vezetők kapnak, ezt az állam fizeti. Hát ezt tudjuk, ez tudható. Innentől hiteles. És parasztokra én mindig, ugye emlékszünk, mennyire vártuk a gazdákat, és semmi, mert mai napig számítunk rájuk, de emlékszünk, amikor nagyon vártuk őket, és nem jöttek, és mi volt a válasz, hogy a Magosz nem hívta föl őket. De tudod miért? A Magosz honnan kapja a pénzt? Megvan? Tedd össze? Megvették kilóra. Két paradicsom között. Nem, mert ennyire ostoba, és most megint lebirkázom, drága szép népünk kenyéradóit, ennyire buta a magyar paraszt, meg úgy általában magyar, hogy hát nem szóltak a hivatalból. Igen. Ez nem úgy mondták, hogy majd szólnak, hogy most döntessünk már meg. Nem, de Polgár Jenő úr, aki szólhatna, hogy most lehet őket megdönteni, annak az a dolga, hogy ne szóljon. Tehát nagyon egyszerű, nagyon, figyelj, gondolj bele, te józan paraszt észre, hogy oldanád meg. Így. Na, ők így oldják meg. Nem ennyit nem értem. Csak annyit értem le, jaj, ha fölmegyek, és akkor, hogyha nincs ott az Orbán, akkor meg bántani fognak, meg kirúgnak, meg adóhatóság ránk szám, mondjuk ebben van valami nem alapvetően, akar, de pont ezért kéne mindenkinek, hogy kellett volna mindenkinek oda menni. Tehát emlékszem, amikor a tévéostrom éjszakáján megérkezett az első traktor a parlament elé. És ott újjongtuk körbe. Az első is egyetlen traktor. Az első is egyetlen. Igen. De zárójel. Hoztak gulyásrágyút, a kis pogácsát, tessék, egyetlen. De kurva jó, végre itt egy hatalmas hát dolog. Egy igaz, tehát a hős, tehát most, tehát tényleg, szóval... Betlen Farkas volt egyébként a tulajdonos, a traktornak a verőcei polgármester, és másnap az ANTS rá is szállt, hogy ő ételt osztogat, és akkor megbírságolták szarra. Mindegy, volt 2-3 napig, mindegy, a lényeg... ANTS neki ment, nem. Tehát többször, egyébként több dokinőt is kiküldtek. Ez az, akire így azt lehet mondani, hogy a hagyományos értelemben vett hős. Tehát, hogy van valami, ami működik, ami jó, és te odamész, és kockáztatsz, és a munkádat, az életedet, az egzisztenciádat, és hasznos vagy. És ő az volt, ő ott akkora energiát adott, amit szerintem lehet, hogy föl sem ért. Nem lényeges. Ő egy hős volt, egy igazi hős. Rá most kevesen emlékeznek, aki ott volt, azért talán emlékszik. Ilyen egyszerű. Sajnos ilyen egyszerűen, és megint azt mondom, túl bonyolítjuk, egyszerűen működik a dolog. Ilyen egyszerűen. Oda jöttél? Ott voltál? Tehetted, hogy ott legyél? Ennyi. Volt, aki nem tehette, az helyi szinten meg tudta oldani, és hogyha nem, hát akkor nem. Jóvá lehet tenni, most nagyon fontos éveket élünk, de a legnagyobb esélyeink azért mögöttünk vannak. No, egyébként erre szól a bombagyar, hogy itt ott füleket szeretnénk, hogy ha valami van, össze kell, nem kell minden egyik percet a másikra, de induljon el valami, mert legyen kezdeményezés, legyen az emberekbe mozgásvágy, hogy igen, ha ülünk tovább a seggünkön, akkor szóval nagyon hozzá. Lehetett volna, én még mindig azt mondom, lehetett volna az egyik percről a másikra, De az elmúlt. Igen. Akkor ott nem voltatok ott azok, akiknek ez szól, ne vegye mindenki magára. Akinek ez szól, és ott kellett volna lenni, és nem volt ott, nem voltatok ott, nem sikerült egyik perszől a másikra. De már elmúlt ez az idő, már ti nem kellettek ahhoz, hanem most akkor együtt, lassan, de biztosan. Már nem megy az egyik perszől a másikra. Ez egy hirtelen lehetőség lett volna, ez elmúlt. Hiába. Most már hülye vagy, hogy hova mész, és a fejedet betöröd a falon. A betonfal erősebb, és kibírja, és már sokat kibírt. Addig kellett volna menni, amíg még betonoznak. Igen, így van. Amíg betonoztak, ott lehettünk volna, ott próbáltam lenni, ott voltunk. Egyikünk sem tudta, hogy kell csinálni. Azért megpróbáltuk. Aki nem próbálta meg, nem gond, most már hagyjuk, de most ne azért támadjanak minket, mert most a bebetonozott falra nem menjünk oda, és nem most csantjuk szét az agyunkat. Egyébként egy Sűn ül a válladó blogi nevű, esetleg ő igazmondó Sűn? Igazmondó Sűn otthon maradt, én meg szeretném kérni, hogy a bombagyáron is képviseltesse magát, aki emlékszik rá, azt tudja, miről van szó. Ő egy barátja egyébként igazmondó Sűnnek, és arra figyel, hogy méltóak vagyunk-e arra, hogy igazmondó Sűn megint megjelenjen esetleg a körünkben. Ő a szomorkodó Sűn, ugye? Most jelenleg szomorkodó Sűn. Igen, mert leesett a földre. Ő most nem boldog. Még úgy kb. 5 perccel ezelőtt szerettem volna elkezdeni egy rövid gondolatmenet. Ennyi pálinkában már nem megy. Milyen pálinkában? Én nem már hosszú gondolatmenet. Mi itt a pálinkát? Hát nem igaz. És odébb teszi, de demonstratíve 5 centivel távolabb rakja a pálinkát. De akkor ezt még átette a másik oldalra, hogy csak hogy szagolhassa. Igen. No, tehát annak idején 2006-ban megjegyeztem azt, hogy tehát nekem volt egy osztálytársam, akinek a családja földműveléssel foglalkozik, és 2006-ban, az események után, karácsony környékén a kedvenc vendéglátóipari egységünkben csörözgettünk, és akkor föltettem a nagy kérdést, hogy tehát hol a pitlibe voltatok ti. Mert azért tudtam, hogy hogy gondolkodik a családja, tudtam, hogy ő hogy gondolkodik, hogy miért nem voltak ők ott a korakos útére. Mert ki volt rakva a tábla, hogy traktorra behajtani tilos? Akkor még nem volt kitéve az a tábla. Rövid, velős válasz érkezett. Már annyi pénzük nem volt, hogy megtankolják a traktort, és följöjjenek pestőgázolajjal. Hát ez így működik. Így van. Most még valamit akartam mondani, de hála Tomcat csodás gesztikulációjának. Ja, azt akarom kérdezni, hogy kinek kattog bele percenként a szájba rakott telefonja a műsorban. Ja, igen, hallom a fejhallgatóban. Most kapcsoljátok ki a rohadt telefonokat, mert kalapáccsal verem szépen. Várom a válaszokat, hogy az offline módra rakott telefon tud-e vajon bittyegni? Tud, szépen. Hallom, itt hallom, nem hogy... Nem tud, ez nem az. Nem az bittyeg, hidd már. Jó, én értem, hogy nem volt annyi pénz, hogy meg tankolják, de nekik oké. De szóval érted, sok ember van, sokféle ember van. És nem? Föl lehet jönni vonattal, föl lehet jönni autóval. Megmondom, nem ez most, nem akarjuk most, aki nem jött, annak a saját lelke rajta nem érdekel és... már. Most az felvet egy érdekes kérdést is, hogy amikor viszont az a sok traktor följött, akkor még mindenkinek volt pénze annyira? Gázolajra? Nem tudom, hogy ők akkor... Akkor kiadott pénzt neki gázolajra, mert egy traktorra lejönni Pestig az azért nem olcsó mulatság. És érted, nem a te barátaidat vagy azokat próbálnám rábírni, hogy gondolkozzanak el, hogy mit csináltak, hanem másokat. Neki nem kell, figyelj, aki otthon ül és nyugodt a lelkiismerete, mert nekem nem volt rá pénzem, arról nincs szav, arról nem is beszélünk. Aki viszont elgondolkozik, hogy az meg hát dögöljenek meg, hát most én ők se tudják, hogy mibe gondolnak, hát, na az viszont gondolkozzon el. Tehát aki tudja magáról, hogy megtette volna, és nem volt itt, nem vette komolyan, sokan voltak ilyenek, hát basszátok meg, azért tartunk most jó, itt. Jó, figyelj, én tudom azt, hogyha arra kerül a sor, akkor a srác itt lesz. Ő is meg. Nem kerül arra a sor, az a baj. Tehát innentől ez elment 20 év. Tehát ennyi, hogy rendet tegyük. Nem lesz. Tehát most jelzem, nincs. Volt a ismerős arcoknak ez a dalszövege, hogy az 56-ról szóló számunkból, hogy ha veszítünk még, vagy 40 évig esélyünk sem lesz, ne azt kérdezz, hogy honnan tudom, csak higgy nekem, ha szeretsz. Hát nem szerettek minket. Nem szerettek, és most tényleg ott tartunk, hogy lehet hinni. Persze, hogy kimegyünk, fölgyújtjuk a Molotov koktélt, és nem kukát mondtam, mert kedvesök, és akkor majd, de nem. Tehát nem, hidd el. Már be fognak hozni külföldről, vagy rendőröket. Ezt nem is az lényeg, hogy honnan hozzák. Tudják akadályozni, ennyi pont. Az mert fölkészültek, akkor nem voltak föl. Elbaszták, sok mindent hallottunk, hogy így akarták, úgy akartak trükközni, mindegy, hogyha még ők is csinálták. Elbaszták. elkurták, ahogy az náluk tradíció, nem fogják többet. És itt kurtuk el. És innentől lehet sírni azért, mert valaki, mondjuk Tomcat személyében más úton szerintem már normális eszközökkel próbál harcolni, csak fölösleges, mert lehet emiatt sírni, de akkor mi, tehát akkor hol indulsz el? Tényleg csőbombát gyártasz, és valami híd alatt leparkolsz az autóddal? Komolyan? Csináld meg! Oké, még csináltok meg 20-an, azt nem maradtok, egy ember se lesz. A másik az, hogy nekem most, ha igaz lett volna, hogy oda akar jönni ez a szerencsétlen Asturiára bombázni, hát akkor érugom sejtbe, hát ott áthatlan emberek voltak ott. Szóval nyilván nem őket akartam megdugni. Nyilván csak tudod, ez bomba. Tehát hogy nem az áthatlan, én ezt tudom. Nem működött az a bomba. Mondjuk nem hiszem, hogy olyan bombát akar csinálni, ami nem működik, tehát azért ezt ne vitassuk el tőle. De tényleg, hogy nem működtek a bombák, mert ugye hirtelen gratulálok, le is ejtetted a mikrofont, most már tényleg egyébként Hülye Zajok című adásunkat hallják. Egyébként teljesen mindegy, hogy tehát nem bele van a gond. Hát itt, ez a helyzet igazából, amit így vázoltunk. Lehet sok felemenni attól, hogy azt mondja rád valaki, akit hősnek kiáltottak, meg de facto vezetőnek kiáltottak ki, hogy hős vagy, attól még nem mentünk előre. Lehet az ő szemében hős, de nem jutottunk sehol. Mellesen megedzem, a polgárháború intézménye afrikai ország példányán látva nem egy túl fenntartható fejlődést szolgáló dolog, úgyhogy... Na azért ne keverjük össze, mert Afrikában az polgárháború arról szól, hogy mindenki ellen. Na, az pontosan... A törzsi szinten szerveződik. Annyira nem, de nem akarnak elérni más, mint hogy minél több ellenséges harcost megölni. Volt egyébként a második világháború is még olyan tábornok, amerikai tábornok, konkrétan Patton tábornok, aki kizárólag ezt tekintette a háború céljának, hogy minél több németet megöljünk, csak aztán elkezdték neki magyarázni, hogy figyelj, itt van olyan, hogy Ruhrvidék, meg ilyen szárvidék, ezeket így el kéne foglalni, mert ipar, meg... És akkor nézed, hogy meg kis nyúl azért. Igen. Csodálatos ember volt, rengeteg katona meghalt miatta. Az más kérdés, hogy végül győztek, mert ő nem egyedül vezette az amerikaiakat, de higgyük el nyugodtan, hogy mai napig úgy hívnák Európát, hogy harmadik birodalom, hogyha ő vezette volna az egész egyesített szövetséges haderőt. Azt hiszem, fasiokban is voltak egymással, ezzel volt, sem nagyon túlzottan szerette, mert a Patton az fejjel ment a falnak, és fogta, megjutott a szivarját, aztán mi megyünk. Na, ember, és az utánpótlás, meg ott esetleg föl kéne deríteni, és majd áttörünk. Hát jó. Igen, az első világháború erről szólt. Pontosan. Ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki még mindig erőlteti a harcot, hogy hogyan zajlott ez. Tehát kiálltak olyan emberek, akik bizonyos okból jogot formáltak arra, hogy bizonyos hadseregtesteket, hadseregeket, vagy akár az egész haderőt irányítsák, azért, mert ők valakik, ők mit tudom én, már 500 éve is harcoltak. Hát persze az más kérdés, hogy hogyan, meg ugye a déd nagypapa az nem jogosít föl senkire. Tehát ők kiálltak, hogy na én vagyok a tábornok, és akkor így fogunk támadni. És hajmeresztő körségeket csináltak az első világháborúban. A gépkuskák jelen az divat volt, mert az jó. Alapvetően az is, de nem csak az, hát ott van a Gallipoli partraszállás például, mint iskola példája a droiditásnak, csak hogy akkoriban az nem volt droiditás, mert nem tudták, hogy kell. Ma viszont már lehet tudni, hogy ezek a módszerek nem működnek. Meg a DLP partraszállás, ugye a Mambatán. Az már második világháború volt. Ugye, hogy azt, hogy hát ha teszteljük, erős volt egy műsor, hát tesztelni akarták, hogy mekkora a német védelem, meg hogy próbáltak szerezni egy radart, amit, hogy működik a német eszköz, amit végül sikerült megszerezni, csak ez nem kellett volna egy több ezeres támadás, hanem egy jól szervezett, koncentrált, diverzáns akcióval támogatott ilyen deszontos támadást kellett volna szervezni. Igen, ott lett volna némi tűzharc, de azzal lett volna szó, hogy oda megyünk, avottam, hogy ott levő ellenást. Úgy sikerült is. Elviszünk, és pont ennyi. Nem, ezek oda mentek, és partra szállunk, és egészen szarra lőtték úgy, ahogy van. Több mint 4000 katona meghalt, és esélyük nem volt, mert rengetegen fogságba estek, a németek megnéztek, hogy ezt most meg minek kellett volna. Ja, meg hagytak ott néhányat a legújabb Churchill harckocsikból, hadd világosság. Hey. Csak hogy eszembe jutott, legjobb hely az így hely, hogy a Indexen ma voltak ilyen ajánlott blogok, hát ahogy szoktak lenni, egyébként az megújult Kuruc infón is lesznek ilyen ajánlott blogok. Kérdeztem, hogy kik, amikor itt találkoztam, tehát nem találkoztam, mert nem is tudom, hogy kicsodák, de esetleg mégiscsak beszéltünk, hogy kik lesznek az ajánlott blogok, hát nem tudtak, szorít, esetleg itt tudták ajánlani, szóval nincsen nemzeti radikális blog, akit rajtunk kívül tudnak ajánlani igyekkel. Jó, minket meg nem ajánlanak. Minket nem ajánlanak, mert árulók vagyunk. Most nem is az a lényeg, csak megjegyeztem, mert az Indexen is volt, és ugye annak mintájára valahogy egy híroldalt próbálnak létrehozni. Én láttam az új dizájnt, egyébként jól néz ki tényleg. Az egyik ajánlott blog az arról szólt, hogy van egy új hír, az MT nem válogattuk be, mert hát már minek. Gyakorlatilag megdönthetetlen bizonyítékok vannak arról, mert ezek a bizonyítékok ugye eleve, már hogy kimondták a létüket, megdönthetetlenek, hogy Auschwitzot már ki akarták tágítani, és már egy sokkal nagyobb, és már mindenki meghalt volna, de tényleg, és már az 5 millió zsidóból 6 millió halt meg, de amúgy 8 lett volna, és még többen. És hogy emellett ugye ez az auschwitzi kitágítás, ez David Irving egyik nagyszerű felfedezés is lehetett volna, ha nem azzal lett volna elfoglalva, hogy 1956 valójában meg se történt. Ez volt gyakorlatilag a blogpost témája. És legalább ilyen zavarosan volt előadva. Az a lényeg, hogy Berlinben hirtelen most, hogy az Európai Unió kitalálta, hogy az összes tagállamban legyen bűncselekmény a holokauszt tagadás, hirtelen, de a drogfogyasztás nem persze, de hirtelen kitalálták, hogy most megtaláltuk a bizonyítékot, hogy Auschwitzot ki akarták bővíteni még háromszor akkorára annak idején, hogy még több embert öljenek meg, és ez már el volt döntve, csak hát ugye nem jött össze, mert nem volt annyi megölendő ember valószínűleg. Tehát ezek lényeg egész Európát ki akarták írtani, és most bebizonyítottuk, és mellesleg rúgnak egyet David Irvingen is, és azt állítják, hogy ő tagadta az 56-os magyarországi eseményeket. Ezt nem tudom honnan veszik, mert hát ugye ő megírta a Felkelés című könyvet, szerintem ők arra céloznak, hogy ennek az előszavában az áll, hogy klasszikus történelem tudományi definíció szerint az 56-os magyarországi forradalom nem forradalom volt, hanem felkelés, mert a forradalmat azt valamilyen hatalomra vágyó csoport indítja, lényegében egy puccs. És általában egy új eszme mentén, na például a nagy francia forradalom az valóban forradalom volt. 56 nem, sőt, tulajdonképpen ad abszurdum, és ezt már sokszor elmondtam itt a műsorban, ellenforradalom volt, hiszen egy forradalom, a kommunista forradalom értékei ellen szerveződött fegyveres felkelés. Meg gondolom, ezt érti a hülye majom az alatt, hogy tagadja a David Irving 56-ot, ami egy marhaság, és innentől kezdve ennek fényébe kell vizsgálni a megdönthetetlen, cáfolhatatlan bizonyítékokat is. Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a Encyclopædia Britannica, amit ha jól tudom, a világ egyik legtekintélyesebb lexikona, enciklopédiája, egészen a 60-as évekig a koncentrációs tábor szócikk az azt írta, hogy olyan hely, olyan tábor, ahol a háborús időkben összeszedtek bizonyos fajta deportálandó embereket, ennek kiváló példája a német koncentrációs táborok, ahol zsidókat őriztek. Pont. Érdekes módon azt hiszem az 1964-es kiadásban megváltozott, és koncentrációs táboron olyan, ahol őrizik, illetve megsemmisítik, így például több millió zsidót gázosítottak el gázkamrákban, az auschwitzi, meg mit tudom én, német haláltáborokban. Ugyanakkor a gázkamra címszó is 64-től hivatkozik arra, hogy voltak ilyen, hogy gázkamra a haláltáborban. Sőt, a holokauszt is. Így van, előtte nem volt szó erről. Na, a holokauszt egy az érdekes szó, az a 70-es évek elejének a leleménye, egy televízió sorozat volt a holokauszt, tehát ez egy ilyen műszó, ugye égő áldozat, tudjuk. Eredetileg a Shoah volt a zsidó megnevezés. A zsidó megnevezése, igen, de még, ha még emlékszünk, még a mi gyerekkorunkban is, a 80-as évek elején nem létezett ez a szó, hogy holokauszt, nem emlegették így. Beszéltek a nácikról, mint ilyen, de nem volt neve a jelenségnek. Alapvetően nem baj, sőt a genocidum is egyébként egy ilyen műszó. Nincs ezzel semmi baj, tehát nevezzük meg, oké, Franco, de ez egy tévésorozatnak a címe volt, amit ilyen mémként dobtak be, hogy na, innentől kezdve ezt a konkrét eseményt így nevezzük, és innen terjedt, hogy a holokauszt. Ezt összekötötték a zsidósággal, ergo a... Nem, az konkrétan a zsidóknak a szervezet kiirtása akar lenni a holokauszt, tehát ez az elfogadott definíció, de innentől kezdve ezt akár tagadhatjuk is, most még, hiszen ugye szervezett kísérlet erre nem volt, ami kifejezetten ezt célozta volna. Mert rengeteg bizonyíték van, most nem megyünk bele, mert így is már extra műsoridőt fogyasztottunk. Az ukránokkal szemben, viszont ez a környezetkozásággal szemben is használt, hogy ki akarta éhezni, is éheztette ugye a Ukrajnában élőket, úgyhogy az ott a zsidó létszámát jóval meghaladó ember halt meg ott egyszerűen éhen. Ott például ugye volt esetben már egy-két műsorban erről szó, ott kannibalizmus úgy előfordult, mert nem tudom, nem volt mit enni. Nem csak ott. A Karintinak volt ez az első világháború után írta az egyik ilyen kis szösszenetében, hogy igen, valahogy így szól, nem szó szerint idézve, hogy igen, hát szörnyű volt a háború, valóban, hát ugye föltaláltuk a szögesdrótot, a géppuskát, a gáztámadást, tömeghalált, az ezt, az azt, na de embert mégsem ettünk, Na és ezen gyökeresen változtatott a kommunizmus, hiszen az egész 20. században a kannibalizmus, egy-két ilyen eldugott dzsungeltörzset kivéve, csak a kommunista országokban fordult elő. Mert ugye pontosan azért, mert a társadalmi értékeket olyan szinten levetkőzték, és mellesleg olyan szintű nyomort kreáltak, hogy például a kínaiaknál hétköznapi dolog volt az emberevés. Tehát ez előfordult, hogy Pekingben így hazament a kis tekintélyes cég, pártvezető, vagy cégvezető, tök mindegy, legyen, de ugyanaz, az is pártember, hazament a kis elegáns pekingi lakásába, és felszolgáltak neki egy parasztot, lényegében emberhúst. Ezt rendesen fogyasztották. És hát ugyanez megtörtént, mint ahogy mondod, Ukrajnában is, és még jó néhány helyen, tehát a vörösmerek ideje alatt is ettek emberhúst, mert nem volt más. Azt viszont elég sokat gyártottak. Koponya halmai. Jó. Igen, hát ugye a gyilkos mezők azok egy elég csúnya jelenség volt. Vádalkut fognak ajánlani a gyilkosságokkal gyanúsított József Rohácnak, a magyar zsaruk. A szlovák férfi Cserez Zoltán meggyilkolásával vádolják a nyomozók, de az Aranykéz utcai halálos áldozatokat követelő robbantás végrehajtóinak nevéért talán új életet kezdhet a bűnöző. A Stop értesülései szerint az egy hete elnémult férfi csak akkor fog beszélni, ha biztonságot ígérnek neki. Nem kizárt, hogy József Rohács fejére vérdíjat tűzött ki a szlovák alvilág. Cseh sajtóértesülések szerint már a napokban átadják a magyar terrorelhárító szolgálat kommandósainak a férfit. Ki kell utazni Prágába, és onnan kell Budapestre szállítani a legszigorúbb őrzési feltételekkel. A Rohács által elkövetett vagy levezényelt gyilkosságok megrendelői között lehetnek olyanok, akik jelenleg is aktív szereplői a szlovák politikai közéletnek. A Magyarországon elkövetett gyilkosságok pedig valószínűleg az itteni üzleti élet szereplőinek megrendelésére történtek. Na megint a szlovákok. Tudni kell, hogy a Aranykéz utca, hát annak idején SZDSZ-es belügyminiszterünk volt, egy Kunce Gábor személyében, és akkor volt az a mostanában tojásos esik Magyarországon, mert ugye nincs kolbászból kerítés, annak idején a kézigránátok potyogtak, tehát az újságok is úgy hozták, hogy na, ez tojásgránátok. Igen, tojásgránátok voltak, akkor egy kis durrantyúk potyogtak, hogy hány durranás volt ezen a héten, ha nem volt, akkor unatkoztak. Igen, és Víc. Azért volt ott egy kis fideszes mellékszál is, hiszen a Sunyi Sanyi bácsi, későbbi belügyminiszter, az mint rendőr főkapitány járta az Aranykéz utcai robbantás helyszínén, és akkor történt az, hogy így kivette a halottnak a zsebéből az ilyen-olyan igazolványokat, és eltüntette. Milyen érdekes. Ezt senki nem kérdezte meg tőle, hogy te ezt így miért csináltad. Ebből nem csináltak titkot. Tehát ha ez így titok és kiderül, akkor azt mondom, hogy jó, hát megpróbálta a bebűnözött, ítéljük el. De nem, ez igen, ezt most elviszem. Kész, ennyi. És a másik, hogy akkor is beszéltek erről, és akkor még ugye Mecsiár volt a miniszterelnök a Tótoknál, beszéltek erről, és ez nem volt egyáltalán titok, és nem egy ilyen mellékesen megegyezték egy ilyen Zugrádióba, hogy Blogin az imént minősítette ezt a csodálatos médiumot. Tehát beszéltek erről, hogy igen, a szlovák titkosszolgálat működik, ők robbangatnak. És ez valóban így volt. Nem tudok arról, hogy bármi tiltakozás lett volna a magyar kormánykörökből. Tehát nem tudok arról, hogy valaki azt mondta volna, hogy te figyelj, bazánk, Mecsiár, te most konkrétan ugye tudod, hogy háborús cselekményt hajtottál végre Magyarország ellen. Mert nem csak az robbantott föl a Aranykéz utcába, aki ki akartak nyírni, ez konkrétan ez a vállalkozó emberke, hanem ott járók előtt meghaltak, négyen vagy öten. És több ilyen robbantás is volt. Még arra se ügyeltek egyébként, hát mivel robbantottak Danubittal, ezt lehet tudni az akkori hírekből, hát a Danubit az egy Szlovákiában gyártott, és csak ott gyártott, pont azért ez a neve, plastik féleség. Ez egy ipari bányászati robbanóanyag. Így van, így van. Egy nagyon erős robbanóanyag, hát RDX lényegében, hogyha így valakit érdekel. Ezt ott gyártják, és azért Danubit a nevem egy Duna melletti gyárban. Ma már nem készül egyébként, tehát megszűnt utána a gyártása. Miről beszélünk? Tehát a Mecsiár kormány háborús cselekményt hajtott végre Magyarországon. Mit csinált a magyar titkosszolgálat? Most két eset lehetséges. És ha ezt mondjuk végrehajtotta volna, egyébként a szerb kormány is csinált ilyeneket, ha még emlékszünk a kopogtató történetére, aki először a Mátyás király kapuját, Mátyás templom kapuját robbantotta föl, nem tudom, melyik Mátyás templom, a Nagyboldogasszony temploma, mindegy, majd a parlamentét. Igen. Tetszik érteni a jelképeket, tehát a legfőbb magyar és speciálisan magyar keresztény templom kapuját, majd a magyar törvényhozás épületének a kapuját robbantja be, és mind a két helyre oda mocskolja a falra a maga kis szerb csetniki jelvényét. Ugye ez egy ilyen, ha valaki nem is megy, ilyen kereszt, és a kereszt viszintőszer a fölött meg alatt ilyen C betűk egymással szembe, ez a szerb csetnikeknek a jelvénye, ez volt odafestve, mai napig nem tudják, hogy ki volt ez az ember. És hogy került oda, mert azért a parlament kapujához oda jutni, az azért kell tudni valamit. Igen. Nem volt róla szó, nem volt szó arról sem, hogy történt ez az Aranykéz utcai és egyéb robbantások. Miért nem? Na most ilyenkor ugye két eset lehetséges. Az egyik az, hogy annyira hülye a mindenkori magyar kormány, a mindenkori magyar titkosszolgálat, rendőrség és minden, és az elhárítás meg akárki, hogy ezt így nem értékelik úgy, hogy ez egy bármit kéne csinálni. A másik lehetőség, hogy pontosan tudják, de valamilyen okból nem lépnek. Sem ilyen, sem olyan szinten, sem kormány, sem rendőrségi szinten, hanem majd előkerül. Ebből is lehet látni, úgy látszik, töretlen ugyanaz a irányvonal, és ugyanazok a emberkék vezetik ezeket a titkosszolgálatokat, bárhogy cserélődik a vezetőjük. Tehát gyakorlatilag ki van ad valószínűleg egy ilyen utasítás, hogy mi ahogy foglalkoznak, és ez így, az, hogy ennyire egységesen barmok, ez nem lehet véletlen, és ez eredet, mintha Trianon szolgát érezné benne a Zsekrit. Nem Trianonnak a szolgát, a Trianon hát már rég volt. A túl rég volt, csak annak az, hogy most ezt a helyzetet, hogy így egy a kisantant államok titkos szolgálata, vagy bűnözői így tudnak itt tevékenykedni, és ennyi reakcióval, hogy ez az keményen ott van. Tehát, és pontosan az, hogy a politikai vezetés ennyire lapít és alátesz az egész ebbe. Nem Trianont látom ebbe. Azt is valóban van hozzá köze nyilvánvalóan, de nem csak az, hanem például a mai kormány és a Gyurcsány kormány is, de az azóta következő kormányok sorozatban, tehát Orbánik sem tették meg azt a lépést, hogy oda mennek a szlovák kormány, hát ott volt a Zurinda kormány. Hát az egy teljesen más társaság volt állítólag. Miért nem mentek oda hozzájuk, és kérdezték meg, hogy te tesó, ha már így átvetted, meg mi is itt átvettük, és álltok, tök más brancs vagyunk. Így beszéljük már meg, hogy mi a fasz volt ez a nagy durranás itt, jó? Adjátok ki a bűnösöket, vagy mondjátok meg, majd mi körözni fogjuk őket, akármi. Nem, ez nem történt meg. És ez nem történt meg Medgyessy alatt, nem történt meg Gyurcsány alatt, hát annál, hogy Fikó alatt se történik meg. Miért történt meg? Következtetés, ez egy és ugyanaz a társaság. És amikor a szlovák rendőrök magyarokat vernek odakint, akkor nyilvánvalóan, amikor ezt tiltakozik, meg azt tiltakozik, azt nem kell olyan nagyon komolyan venni. Lehetséges, hogy ez egy ilyen pályán kívüli megmozdulás volt, tehát a rendőrségnek erre konkrétan nem adtak utasítást, alapvetően elnézik, de azért szóval igazából annak szól az egész tiltakozósdi, hogy nem az, hogy ilyet ne csináljatok többet, hanem így ne csináljátok többet, mert megbeszéltük, hogy csináljuk. Valami. És ha valaki azt mondja, hogy itt ez konkrétan az a cél és a kizárólagos cél, hogy a magyarokat kiírtsák, én ezt nem hiszem, tehát nem hiszem, hogy ez a cél, hogy most ne legyenek magyarok, hanem az a cél, hogy azok a gazdasági, politikai, stb. Elvek, amelyek ezeket a robbantásokat is okozták, azok érvényesüljenek. Hogy mellesleg az a mellékhatás, hogy a tisztességes, becsületes magyar ember, meg ugyanúgy mondjuk a szlovák ember is, csak arra most nem beszélünk, ki fog halni a Kárpát-medencéből, meg elnyomják, meg tönkreteszik, hát puf neki, mondták ők, sőt, és folytatják tovább. Hát kell a szállás csinálás ugye a Winnef idegennek, de ha visszagondolunk, ez nagyon a Hedvig ügy és annak a kibontakozása, meg hát a mélykús azóta is, hát beleillik a történet ívébe ez a magyar verése mostaniba. No, hát nem is vagyunk meglepődve. Na, zenéljünk valami szépet, és utána egy extra blokkal jelentkezünk, mégiscsak az 50. adáson, bár már beszélni alig tudunk, Neo már kezd elaludni, blogin nem különben, de mi még biggel folytatjuk, és még van 1-2-3 jó pár hírünk nekünk. Na, csupa boldogság. Sziasztok, mindjárt jövünk. ennyi rádiózás után már kezdünk egy kicsit szétesni, és nem csak a mikrofonjaink, az enyém például mindig a szék aljába akad be. Neo az már átjut itt a géphez, már... Illetve ezt én nem érzitek, egy kicsit nagyobb volt most a szünet, a zene szünetet ugye nem, de hát én alapvetően azért egy kicsit cifrábbat köptem a szokásosnál. És vlogging kicsit fehérebb a szokásosnál, Így fogalmaznám meg, nem, hát nem, szóval azért nem, de hogy mégiscsak, szóval érezzük már, hogy egy ilyen hosszú adást összehozni így a kedves hallgatókért, ez tényleg önfeláldozó munka. Sok megba került, mert sok pálinkába. No, tehát... És közben azért mondjuk el, hogy Phoenix és Lili kimentek pizzát sütni nekünk, ugyanis megdumáltuk őket, hogy ha ők sütik meg, és ők mosogatnak el, akkor csinálhatnak nekünk pizzát. Megengedtük nekik. Már mi lesz a végeredmény, azt nem tudom, mert Lilit, hogy elnézem, szegény Phoenix, jújújújúj. Hát elmondtam neki egyszer röviden, hogy kell pizzatésztát csinálni. Phoenix nem is figyelt, mert úgy gondolta, hogy úgyis majd a nő főz. Hát kurvára nem. Most ilyen halálfejes pólóba süti a kaját. Hipós pólóba. Hipós pólóba, beül a sarokba, és így a Lili villámot neki tekintetének csapásai alatt keveri a tésztát, és mindent úgy. Csak azt kell, hogy Lili ilyen pólóba, hogy magába zuhanja, és mondogatja, hogy ilyen beteg vagyok, ilyen beteg vagy, csak akkor lesz hipóhonder. Jaj. Magyarország legszegényebb térségeiben működtetne internetszolgáltatót egy alapítvány, céljuk a mély szegénységben élő családok internethez juttatása. A program helyi partnerek elsősorban az önkormányzatok bevonására épít, a felszerelésért pedig fizetni kell, és a szolgáltatás csak 2008 végéig ingyenes, mondta Nyírő András, az internet terjesztéséért alapítvány elnöke a digitális esélyegyenlőség konferencián tartott előadásában. Pénteken. A 30 ezer forintos szett megvásárlásában a helyi önkormányzat segíti a családokat visszatérítendő szociális támogatással. Érted, leraksz 300 ezer vagy 30 ezer forintot az asztalra, és van még nem egész két hónapot, hogy iszonyatosan brutál jó interneted legyen otthon, és utána foghatod a kábelt, és viheted a mélybe, meg körülbelül a vasat is, ami az úgynevezett hardware. Nagyjából ennyit ér ez az egész, legalábbis így amennyi így el... Másik az, megint nekem az a gyanú, hogy a fizető magyar állampolgárok, akik vagy adót fizetnek, és önkormányzatok abból élnek, tehát gyakorlatilag a pénzüket belepumpálják abba, hogy pár olyan embernek adjon egy szolgáltatást, aki nem akarja ezt így, mint fizetőképes kereslet később ezt használni, tehát csak élősködni fognak ezen is. És mi, hogy fogják fölhigítani a magyarországi internetet? Mert azt tudjuk, hogy a cigányok pontosan ott is úgy viselkednek. Elég, ha körülnézünk a MyVip-en, vagy ilyen helyeken, hogy a bűnöző cigányoknak a kis csemetéi, azok ugyanazt a terrorizálást, ugyanazt a mocskolódást csinálják a fórumokon, mint bárhol máshol. És bizony nem egyszer előfordul, hogy mindenféle vérbosszúkat, meg leszámolásokat nem csak hogy kilátásba helyeznek, hanem végre is hajtanak. Ha valaki egy fórumon nekik nem tetsző dolgokat. Bár hogyha pár ilyen kis net patkányt kiírtanak, az nem baj, de azért mégsem. Jó, de közben erőszakot tesznek a szép magyar anyanyelven. Nem mondom azt, hogy a nevezett kultúráltabb internetezők ne tennék ezt meg, mert a helyesírás az interneten az, hát, hogy mondjam, az egyik, egyik szemem sír, a másik meg üveg körülbelül, olyan szinten áll. Láttuk ugye a Manyika levelét is többek között. Mert Manyika nem mérvadó, ő azért van, hogy a bugyjába turkáljanak. De lehet nézni egyébként sajnos a bombagyáron is, hogy amennyire igénytelen némelyik hozzászólás. Ez ti vagytok, kedves hallgató. Nem csak az, most tényleg, ha már valaki írogat, akkor így próbálja meg azt, hogy egyértelműen fogalmazni. Tehát én például, amit nem tudom, megfigyeltétek-e, igyekszek, vagy igyekszem. Jó van, napon! Ennyit úgy... De legalább pontos évvel mondtad, tehát ez így rendben volt, abszolút. Na, tehát igyekszem. Innentől hiteles vagy érted. Hogy írod le azt, hogy törülköző? TH, mi? Hát igen. Na, szóval, tehát igyekszem meg jól fogalmazni, és központozásra ügyelek meg hasonló, de tényleg csak úgy hányjuk oda a véleményünket, hanem legyen egy hallod, Logi? Igen. Nem, még egyszer nem hánytam, tehát mielőtt még föl szívesen dolgok, fölhánytorgatnátok ilyen dolgokat, nem. Cifrát köptem, de hát macsó mintásat. Répás macsó mintásat. Nem, annyira se, nem. Annyira, nem ültél le vezetni a porcelánbusz, csak igen. Kicsit sok volt a megybor, de szólt, hogy meddig jó, az a amíg nem az amíg még elmegy. A többi az benn maradt, tehát semmi gond nincsen. Rossz hatással vagyok rátok, azt hiszem. Tartsunk ott, hogy te elrontottad, ezzel röhögjünk, az jobb. Igen, tehát gyakorlatilag nem folytatottam. Tehát ott, hogy a cigányok kapnak ingyen netet, aztán elviszik a mégbe. Nem kapják ingyen. Hát majdnem. 30 ropit kifizet. De ezt is uzsorára kapják. Azért nyilván András tud valamit, tehát meglátta a piaci részt. Igen, igen. Figyelj, jobb, mint a digitális tábla, mert ott legalább nem látszik a kézírás. Tehát... De másik, hogyha majd, ha hasonlóképpen el fog szaporodni ugye az ilyen 30 ezer forintos uzsora, akkor... Már elszaporodott. Ha elszaporodott, akkor mennyi ilyen fejbelőtt internet használatról fogunk hallani, meg mennyi benzin fog fogyni Molotov koktélnak. Hát a benzinbe bele kell tenni a kötelező életbiztosítást. Nyilván a MOL is érdekelt ebben a bizniszben valószínűleg. Hát nem tudom, tudják a kedves hallgatók, de a benzinben van ilyen útalap. Azért, hogyha valaki koptatja az utat, akkor abból a benzin, elhasznált benzinből jutottnak erre a célra, és hogy utakat fenntartsák, vagy építsék. Épület alap is kell. Lassan épület alap, de a repülő benzinben is benne van az útalap, tehát a repülőgépek, mikor én emlék ugrani, és fizetem a úti költséget fölfelé, az ugrás az ingyen van, fizetem az úti költséget, akkor én fizetek azért, hogy útalapba is menjen pénz, mert a repülőgép azt rengeteg utat használ. Volt is erre egy kezdeményezés, csak az valahogy nem jött össze, nem tudom miért, pedig buli lett volna. A jól emlékszem, hogy 2005 vagy 2006 környékén, tavasszal, amikor tényleg mentek fel a benzinárak, és tudni kell a repbenzinről, hogy olyan 350 és 400 forint között van egy liter, tehát jóval drágább, mint az autóbenzin, mert például az A2-es repülőgép az olyan 104-es oktánszámú benzin nem megy, és az olmos benzin ráadásul, tehát különleges anyag. És arra gondoltak a pilóták, meg hát mi is támogattuk volna, hogy hát leszállnak az M7-esen kérnek egy ilyen foglalást, egy pár kilométer hosszan, leszállnak rá a repülőgépek, és gurulnak rajta légcsavar segítségével, használják egy picit azt, amiért fizetünk. Vicces lenne. Az biztos. De rendőrség kimondaná, hogy akadályozzátok a forgalmat. És ki nem szorja le? Hát, de fizetetek érte? Hát így van, ugyanúgy. Bár lehet, hogy drága lett volna ez a műsor, mert nem elég az, hogy az oda repülést fizetni kellett volna, hanem ezek képesek lettek volna autópályamatricát is kérni a repülőgépre. Akkor egy hasonló eljárásban például csinálhatnánk azt, hogy amikor bevezetik így a cigányokhoz az internetet, akkor így rájuk törik az ajtót, csímazgat, berohanunk, ellögdössük őket a géptől, és használjuk. Mert végül is mi fizettük, nem? Hát legalább. Így. Alapvetően. Ez a nevetséges, megint egy idiótosság, hogy... De miért kell nekik internet? Tehát mit akarnak ezek? Enni, inni, baszni, már bocsánat, de ennyit akarnak meggyilkolni. Na most lehet, hogy már unják a baszást, és onnomás a szexuális életük is próbálnak. Bár úgy lenne. Te, ha ez az ára, én adok nekik internetet. És lehet, hogy a netről letöltött pornó... Tudod, hogy még a gázt is bekötöm hozzájuk. Nincs erre a szobába, nem a kamrába. Félek a bőrből. De tényleg. Nem éléskamra lesz, hanem... Igen. Halláskamra. Halláskamra. Vagy látáskamra, de tényleg, hogy ez nevetséges ez, hogy megint kihúznak a zsebünkből valamit, mert erre is lesz biztos, amikor ez közbeszerzés. Tehát most napokban láttam egy számlát, ami úgy föl volt két hónap a közbeszerzési díj, hogy föl volt tüntetve rajta. Tehát annyira többe kerül, hogyha az állami cégnek vesznek meg egy cuccost, hogy ezért még ilyen van ilyen díj benne. Külön a számlán rajta van, hogy azért, mert államiak vagytok plusz, és ezt kifizeti állambácsi? Igen, hát persze, tehát benyújtják a számlát. Tehát már ráírják, amit lopunk el, de ez korrekt. Így van. És akkor még van egy ilyen tétel, és azért, mert Gyurcsány hülye, 10 millió. Fogadjunk, lehetne ilyet is. Hát lehet, de azt a múltkor nem tettem el, és most megint csak ugye 1 milliárd forint hiányzik hirtelen a számláról, úgy van, hogy mert a Erzsébet téri kiállító központot, mert ilyen központot csinálnak mindenhol, nem telefon. A buszpályaudvarból. Igen, abból kapavágás nem történt, de 1 milliárd forint ugye eltűnt. Láttunk már ilyet, azt hiszem. Nem, lehet, hogy csak összeesküvés elmélet, de én azt hiszem, hogy láttunk már ilyet. És ha már a milliárdoknál tartunk, következik az a hír, amiből már egy néhány mondatot felolvastunk. De azért csak nézzük meg. Csak nem 100 millió forinttal emeli a kormány az abortuszra szánt keretet. A jövő évi költségvetési törvénytervezet szerint így összességében 1,6 milliárd forintot lehet majd terhesség megszakításra fordítani. Az országos egészségbiztosítási pénztár adataiból látszik, hogy olcsóbb az államnak az abortusz, mint a fogamzásgátlók támogatása. És mennyibe kerülne az államnak, hogyha a gyermekek születését támogatná? Hát, addig se egy lépés, mennyibe kerülne megtanítani, hogy van más is, tehát hogy nem az állam, hanem hogy így fölhúzol a faszodra, vagy nem. Tehát hogy egy ilyen lépés, aztán lehet, a, aztán húz rá cigány, aztán lehetne az offset támogatni, aztán eset, és akkor eljuthatunk addig, hogy a terhesség megszakítás, de nem. Tehát itt annyira nem ez a cél. Sőt, hogy az, hogy oktatásban esetleg arra, hogy ha már nagyon akartok kúrni gyerekek, akkor figyeljetek oda, hogy vagy vegyed meg a tabletát, vagy húzd rá, mert esetleg a betegségétől is megóv, vagy pedig hát lehet esetleg, vagy esetleg nem akkor kéne elkezdeni. Ezt a pénzt a sterilizációjukra is lehetne költeni. De tényleg, egy másik az, hogy ezt az abortusz most, ha belegondolok abba, hogy mennyibe kerül nekünk a cigánypurdék támogatása, mint mindenféle segélyek formájában, lehet, hogy versenyképes a dolog, csak az a szomorú, hogy nem a általunk igen-igen károsnak tartott néprétegnek a szaporodásának a meggátolására szól ez a dolog, hanem a magyar fogyasztására, mert nem a cigány fog, a cigány sem a abortuszra. Hát az elég ritka. De elég ritka, de legalább netezne helyette, hogy... Nem, figyelj, a cigányok kizárólag a prostituáltak mennek abortuszra, a cigányá büszke, hogyha gyerek jön, meg hát a segélyt is kap rá. Igen. De az a nő, amelyik nem szül gyereket, meg az a passas, amelyik nem tud gyereket csinálni, az a cigányok meg kripli. Az kinézik onnan. Hát persze, hogy meg kell szülni, minél több kölyköt a világra kell szarni. Hát ez alap a cigányok, mert nem vetlenül vannak ennyien. Persze. Hát a kurvánál ugye akadályozná őt a munkavégzésbe, azért megy el ugye a Baross utcába, mert gyorsan kaparják ki. De nincs is az a baj, tehát azoknak is szaporodjanak. Csak hát ez, hogy külön pénzt emelik az abortusz szent keretet, tehát mi az, amit a magyar egészségügyben mostanság jobban megtámogatnak? A Molnár Görény itt lenne, többen kérdezik, hogy miért nem szokott mostanában rádióban lenni, hát azért, mert vidéki házában van és rengeteget dolgozik, néha ír a Bombagyára, de ha megnézitek, ugyanúgy nem ír túl gyakran a saját blogjára se, tehát nem hagyott ő itt minket. Tehát a Molnár Görény itt lenne, akkor ő már el tudná pontosan mondani, hogy hogyan alakult ez a folyamat az elmúlt sok évben, hogy egyre inkább az egészségügyet leépítették, most hirtelen erre mégis van pénz. Műtetekre nincsen pénz, illetve hát halasztás, mert a bocsánat, a buzik nem váltó műtétjére van, azt állami támogatásban részesítik, ezt tudtad? Tudtam. És azt tudtad, hogy a drogosok korlátlan mennyiségbe kaphatnak tűt? Hát bemegy egy soron kívül, bemegy a gyógyszertárba, próbáld ki, egyiket a hallgatók is kipróbálják. Menj be egy gyógyszertárba, ahol jó nagy sorál, lögdösd félre az élen álló nénit, és közöljed, hogy cuccos vagy, és kérsz tűt, hányat, mindegy. Fognak adni egy marékkal. Ugyanakkor a cukorbetegek, ha jól tudom, 4 vagy 5 tűt kapnak egy hónapban ingyen. És tudjuk azt, hogy a cukorbetegnek naponta be kell adni a adagját, és az naponta többször, mert különben fekhet az utcán, mint hogy most volt nemrég, amit édesfiam talált a Csepeli parkolóba, ott a plázánál a szerencsétlen középkorú úr, aki hát elnézte, szerint elszámolt az idejét, és inzulin problémája volt, és na, hogy nevezik ezt a hipoglikémiás rosszulét, ugye? És olyan majdnem bekúmált, de azt hitték ugye, hogy részeg, de hát hogy olyan a tünetek van, hogy mondta is, hogy nem részeg, csak nem tud menni, mert egyszerűen cukorbeteg, és a mentő az 15 perc múlva jött ki, vagy még több, és hát az erzsébeti mentő jött, tehát nem a 50 méterre levő STK-ból nem voltak képesek oda. Egyébként anyám ugye rokkan, mennyit kap évente arra, hogy autóval menjen, mert ugye tömegközlekedésre elvileg alkalmatlan. Tehát van egy ilyen kategória is, hát nem minden busz olyan. Mindegy, évi benni pénz 20 ezer forint. Na 20 ezer forint, ha belegondolok, abból 2 liter tank. Na hát old meg. Igen. Na, old meg. Na. De hát nem kell annyit mászkálni. Hát ha már nyomorék vagy, akkor ülj be. Hát ülj el otthon, hát nem, hát azért vagy nyomorék. Jó, hát mondok egy másik példát. Orvosi oxigént nem lehet kapni Magyarországon, illetve lehet. Úgy ezt mondom, tudom, édesanyám asztmás, nagyon sokáig kerestünk neki oxigént. Létezik ebbe a 50 kilós nagy, bazi nagy acél tartályba, amit nem tudsz megmozdítani, tehát lényegében ezt így leülteted mellé anyut, és akkor anyu nem megy sehova, mert hogyha gond van, akkor ott az oxigén. Most ezt ugye évszázadok óta megoldott nyugaton, hogy létezik ilyen kis 5 literes oxigénparaszt, az asztmás azért nem 5 percenként lesz rosszul, de ha rosszul van, akkor kell neki. Kis hordozható cucc, berakja a táskába, és akkor megy vele. Na most ezt nem egyetlen egy helyen lehet kapni, és ott se azért. Következő gyógyszertárakban nem is hallottak arról, hogy létezik ilyen kicsi oxigén. Tehát nem azt, hogy tudják, hogy van, de nem lehet kapni, nem tudják, hogy létezik. Kérlek szépen, hogyha bementek, és ezt egyébként üzenem mindenkinek, akinek asztmás van a családban, bementek a Konrád elektronikai üzletbe az Oktogon mellett, és ott lehet kapni, mégpedig azért, mert ez egy elsősegély felszerelés a forrasztásnál, hogyha mérgező gázokat lélegzel be. 4000 meg 5000 forint körül van egy 5 literes palack oxigén. És ott lehet kapni. Ott, csak ott. Akkor viszont nem fog menni, ugyanis az a baj, egy kis kitérő, lehet kapni, különböző ezen az áron lehet kapni a Bargács áruházba és oxigén palackot, természetesen nem orvosi célra, hanem hegesztésre, vagy a kemény forrasztáshoz. És nekem az a bajom ezzel, hogy egyszer megnyitom, rátekerem a nyomáscsökkentőt a palackra, akkor kész, ezzel megnyitottam a palackot, ha letekerem róla, mert úgy kell tárolni, az emberi letekeri, és mivel a hegesztő apparát, tehát maga a pisztolynak a csapja annyira azért nem zár, hogy ezt a nyomást kibírja hosszan tartani, ugye egy-két hét alatt kimerül a palack, tehát elszivárog az oxigén, viszont nincs olyan csap, hogy elzárjam külön, tehát egy biztonsági csap, hanem hogyha egyszer letekerem a nyomáscsökkentőt, képes szintén elszivárogni a gáz belőle, én jártam már így, hogy buta majdnem megütött, hát kieresztettem így a ablakon 1000 forintnyi oxigént. Hát marha egyszerű, anyámat beköltöztetjük hozzád a szerszámos kamrába. Az se rossz, és akkor ezt ilyen oxigéngázkamra. De egyszerűbb egyébként a... Megnézem azt, hogy mit tudnak hogy erre ajánlani, hogy föltekerni. Ja igen, záros megjegyzésen próbáltam gondolkodni azon, hogy hát ilyen colos menet van ezeken a palackokon, hogy akkor összerakok egy ilyen, mert léteznek ilyen elzáró csapok, igaz, hogy a diszugázhoz, de hogy hátha nem robbanok fel azzal, hogy összebarkácsolok egy ilyen elzáró mechanizmust, mert egyébként a diszugázpalackon mindig az elsőt használom, és tökéletesen le lehet zárni, de kiderült, hogy azzal a menetméretten nincsen semmi fitting, úgyhogy jaj, de jó. Hát ezt valamiért kitalálták. Hát ezt még a honfoglal őseink már tudták. Hát Árpád vízből veszik ki az oxigént. Ja, igen, igen, vízből veszik ki az oxigént, hát annak kell egy kis nyomás is. Az oxfordi önkormányzat úgy döntött, hogy eltöröl mindenfajta utalást a karácsonyra. December 25-e és az azt követő időszak a téli fény ünnepe nevet fogja viselni. A határozat azt akarja elérni, hogy a keresztény ünnep ne kapjon túlzott hangsúlyt, semmiatt ne szoruljon háttérbe a többi vallás, áll a helyi hatóság indoklásában. A Guardian című napilap Szabir Hussein Mirzát, az oxfordi muzulmán tanács elnökét idézi az ügy kapcsán. Ez az esemény, amelyre mindenki egész évben vár. Keresztények, muszlimok és más vallások képviselői is örülnek a karácsonynak. Harag van bennem, és mély csalódottság. A karácsony különleges ünnep. Ne tegyünk úgy, mintha nem létezne. A keresztények joggal érezhetik megbántva magukat, és meg vagyok győződve róla, hogy az emberek 99%-a nem ért egyet a döntéssel. A karácsony része a brit identitásnak is. Eli Bracknell, a zsidó oktatási központban tanító rabbi így fogalmazott, fontos, hogy fenntartsuk a brit karácsony hagyományát. Bármi, ami a hagyományos kultúra és a kereszténység gyengítését célozza az Egyesült Királyságban, nem lehet pozitív a brit identitás számára. Az eset kapcsán Gianfranco Ravasi, a kultúra pápai tanácsának elnöke a Rádió Vatikánának adott interjút. A döntés mögött meghúzódó szándék szerinte nem a túlzások elkerülését célozza, hanem el akar halványítani valamit, hogy az ember elveszítse identitását és történelmét. Amit ma látunk, az sokkal inkább egy reakció megnyilvánulása, nem pedig egy világszemléletből fakadó hiteles kultúra kifejeződése. Meg vagyok döbbenve. Egyébként nem ezen, hanem az, hogy a muzulmánok értékelik a keresztény ünnepet, azt, hogy tudni kell, hogy muzulmánok más ember, tehát a Koránban az van, hogy a másik ember hitét azt tisztelik. Többnyire jó, lehet, hogy hitetlen és nem tekinti magával egyenrangon, de tiszteli a másik ember vallását, és a kereszténység amúgy nincsenek haragban. Tehát alapvetően tisztességes vallásos ember nem áll haragba más vallásokkal. Igen, a másik az, hogy Jézus... A szélsőségesek azok igen, meg a fundamentalisták. A Jézust, tehát a Mohamedet azt úgy tekintik, ha jól tudom, hogy a Jézus tanításait azt nem itt utasította el. Nem, Jézus nem utasítja el, de azt mondja, leírt tanításait nem szabad komolyan venni, mert meghamisították a zsidók ezzel a Koránban. A másik, amit megdolgozottam, és erről mondta az, amikor ez az Eli Bracknell nevű rabbi, hogy ezt így kimondta, ott kimondta. Na most, ha ezt nálunk csinálná a ki most a fő rabbi nálunk? Valamelyik zsidó. Zoltai Gusztáv, de nem ő a fő rabbi. Nem, bocs, nem a fő rabbi. Na mindegy, keverem, minden nem érkes. Raj Tamás, aki a... Raj Tamás. Kérdezed, akkor szerintem Raj Tamás, aki jelenleg ő a Mazsi Hisznél a főrabbi, úgy tudom, még úgy emlékszem. Jó, de azért főrabbiból is sokkal. Mennyi, igen, kinek a főrabbi azért, tehát a Mazsi az utál másokat, mások utálnak a tehát, hogy mindegy, én akit imád, Raj Tamás. Hát az a filmet éltet. Raj Tamás rocks. Na, szóval filmet éltet nézzük, hogy helyi, ha ilyet mondana, hát kinyírnák. De nem újdonság lesz, hiszen Farkas Hollandnak emlékeztetünk tavaly ilyen tájba egy cikkére, ugye ő Kanadából írogat, hogy Kanadában is már lényegében a karácsonyt eltörölték. Tehát ez Kanadában már teljesen normális dolog, hogy karácsonyfát nem szabad kihelyezni. Ilyen helyeken, mint repülőterek, közintézmények, plázák. Igen, nem szabad, mert ú az érzékenységüket, de nagyon megsérti. És nem azt mondják, hogy Merry Christmas, mert nem hangzik el, kivéve keresztények egymás közt titokba, hanem egy Happy Holidays. Így köszönnek el a boltba. És ez ki van adva így, hogy így kell elköszönni a boltokba a vásárlóktól, hogy Happy Holidays. Mert nehogy az legyen, hogy valami hülye zsidó, hogy azt hiszi, hogy ő neki most azt mondja, hogy Merry Christmas, most akkor neki falra kell mászni a ilyettébe. Egyébként meg... Bocsánat, minden elismerésem ennek a derék rabbinak, hogy ő ilyet mondott. Viszont már pár ilyen rabbik lennének mindenhol. Kanadai rabbi az már az volt, viszont, hogy Kanadában zsidók, ha jól emlékszem, mert volt egy adásunkban erről szó. Úgy emlékszem, a ottani zsidó vezetők kampányoltak így a karácsony ellen, meg hát ez a karácsony hangulatnak ilyen keresztény kifejeződése ellen. Most egyébként az, hogy fényünnepe, hát azt tudjuk, azt nem tudom, hogy tudjuk-e mindenki, de a téli napfordulót ünnepelt a karácsony, tulajdonképpen erről szól, csak a kereszténység átvette Jézus születésének ünnepe. Gyakorlatilag a fény újjászületésének ünnepe volt már a régebbi kultúrákban is, tehát nem véletlenül van ez időtájt ez az ünnep. Semmi gond ezzel. Mindegyik vallás a maga módján megünnepli ugyanazt, és ez összeköti őket. Mégis egy fontos szerepe volt a népek túlélésében, azt, hogy tudták azt, hogy na mostantól kezdve szabadnak a nappalok, mihez képes viszonyulunk. Ennek volt egy szakrális, és van is egy szakrális jelentősége is. Most kezdődik az új év. Na, és mit akarsz és mondani? És gyakorlatilag azt akarom ezt mondani, hogy ezzel nem mondtak egy túl nagy, nem lőttek túl nagy bakot ez a téli fény ünnepe, csak nem, de jelenleg most ezen a kultúrának nem így van a megnevezés, és maradjunk meg a hagyományoknál. Majd 1000 év múlva majd esetleg ilyen lesz, de most nem olyan. Igen, itt konkrétan azzal van a baj, hogy kitaláltak, hogy karácsonyra tilos az utalás. Hát két dolog. Az egyik, kíváncsi vagyok nálunk, mikor kezdenek el majd. Ezt akartam mondani. Csak a hanuka. Minden évben. Igen, hát azért bocsánat, ez a téli fény ünnep, ez konkrétan a hanukára egy utalás. Ezt az értsük meg, de emlékszünk, hogy mit magyarázott, benne volt a Hír TV-ben az a magyarul alig beszélő távolba ideszakott kedves. Sötétség van. Szellemi sötétség is lehet akár. Igen, aztán nagyon megsértődtek, hogy szirénáztam nekik, te halkan szirénáztál. Igen, meg is. Blogin meg sehogy. Na, legközebb halkan szirénázunk. És egyébként azóta nem tudom, láttátok-e, hogyha egy autóztok át a nyugati felüljárón, hogy mekkora barikádot építettek oda a Skálametróhoz, nehogy még egyszer bejussunk. Mint honnan másztunk volna be? Igen. Nem mondom, azt is lefalaszták, onnan bemásztunk, tehát ezzel nincs hiba. No. De még két szót szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy már... Moskos nem, zsidók. Nem, azt te szeretted volna mondani. Nem idézőjelben volt. Bocsánat. Ha, gyerekek. Két szó, tehát. Karácsony, kerecseny. Hát ilyen van, igen. Egyébként meg addig hiteltelen a felháborodás, amíg muzulmán és zsidó is azt mondja, hogy de miért kéne felháborodni, hát ez egy szép közös ünnep is lehet. Persze. Innentől meg ugye az az egysz, amit mondott ez a muzulmán úriember, 99% támogatná a karácsonyt, akkor az 1% már megint döntött. Miért mindig az 1% dönt, ugye? Mert a hülyékre van a legnagyobb tekintettel a demokrácia, innentől kezdve nyugodtan idiokráciának is nevezhetjük, és ha megnézed, lényegében mindenféle politika, legyen az a hagyományos politika, cégek üzletpolitikája, a kultúrpolitika, a média, mindenféle ilyen, ahol rendszereket építenek és gondolkodni kell azon, hogy mit csinálunk legközelebb, mindenhol az első és legfontosabb, hogy a hülyéknek kedvezzünk. Hogy a hülye nehogy ne értse, a hülye nehogy megvágja magát a fűnyíróval, a hülye az nehogy fölháborodjon, a hülye nehogy megsértődjön. Mindig ezt a példát szoktam felhozni, amikor a Cosmopolitannek betiltották azt a reklámját, talán még emlékeztek rá a 90-es években, volt rajta egy mesztelen női felsőtest, amit hátulról két férfi tenyér így fogta a mellét, és ugye így volt eltakarva, és azóta a reklámja a Cosmopolitan olvasó kedvenc feltartója. Nem a Cosmopolitant akarom fényezni, mert egyébként egy aljaszarlap, de ez a reklám, ez így reklám volt. egy darab öregasszony berohant valahova, nem tudom milyen hivatalba, hogy őt ez megijesztette, és benne félelmet keltett, hát mi más, mert ő attól retteg, azóta nem megy, nem mert kimenni az utcára, amióta ezt a képet láttam, mert retteg attól, hogy megfogják így a mellét. Vagy félre nyúlnak is a térdét érik. Erre normális társadalomban azt mondják, hogy jó, ez egy darab idióta, és kiröhögjük, mert ez egy retardált, ez egy szar, öregasszony tényleg, bocsi. Akkor az nem érdem, hanem állapot, maradj otthon, akkor félj, akkor te mostantól félsz. Nem, hogy elmenj a hivatalba sírni. Azt ment neki, az nem gond, de senki nem mondta neki ezt, hanem azt mondja, oké, akkor betiltjuk a reklámot, és nem érdekel, hogy kinek tetszett, és mindenhol ez van, megnézitek, hogy csak úgy jó valami, ha mindenki 1000%-ig egyetért, hogy jó. Ha egy van, aki azt mondja, hogy nem, akkor ja, ő azt mondta. Bocsánat, hol a többségi demokrácia fogalma? Tehát ennél is hol volt a többségi demokrácia? Megkérdezték az embereket, hogy zavarja őket a karácsony? Nem. Eszembe jut, erről tavaly például az volt a szenzáció, hogy az amerikai plázákban volt egy ilyen rendelet, hogy valahogy országos, vagy egy államban, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem is Amerika volt, mindegy angol nyelvterület. Megtiltották a télapóknak, ezeknek a mikulásoknak, de hát az inkább télapó, aki ott van. Megtiltották azt, hogy azt mondja így az embereknek, hogy ho-ho-ho-ho, mert ugye a ho az angol nyelvben, az a whore, azaz a kurva arra utal, és hát szokták is így ilyen szlengbe a ho, ugye, a kurvára utal, és hogy megsértődnek a nők, ha a télapó azt mondja nekik, hogy ho-ho-ho, hogy biztosan lekurvázza őket. Na most én még életben nem hallottam olyat, hogy valaki angol nyelvterületen, amikor a télapó oda megy hozzá, hogy ho-ho-ho, akkor ő biztos engem lekurvázott, bár kétség kívül vannak ilyen pszichopata barom állatok, akiket leginkább láncon kéne tartani egy pincébe. Csak hogy ennek akar kedvezni a törvény, és nem az, hogy te hülye vagy, és az egészséges többség az, ami számít. Na, itt ez ugyanaz a példa. Nem beszél arra, hogy a hú az magyarul ugye a havat jelentett hú. Magyarul igen, de most itt angol nyelvterületről beszélünk. Hát, és minden évben vannak ilyenek. Egyébként ezt akárban is nézzük ezeket a vallási és lelki dolgok összefüggő, tehát ami nem lehet megvenni. Ezek körül mindig akkor kezdéres csapnak. Kik is, akiknek az üzlet a lényegük. Lehet, hogy összeesküvés elméletet támogatok. Itt nincs semmi ötés. De mindig. Idiokrácia, ennyi. A hülyék uralma. Ennyi van. De nézzük meg, mert jó, hát hogyha piramist nézzük, hogy a hülyék vannak alul sokan, és melyik az a tevékenység, amelyik arra épül, hogy minél nagyobb réteget szólítsunk meg, mert nagyobb a piac. Itt az ellenvélemény fogalmának az eltorzulásáról van szó. Tehát az a baj, hogy amikor valamit, megint elmondom, x dolgot csinálnak, néhányan vagy egy tiltakozik ellene. Mit tudom én, építenek egy autópályát, ami mindenkinek jó. De oda jön egy 10 fős környezetvédő csoport, aki csupusztán azért, hogy balhézzon, azt mondja, arra nem, mert úristen. Mit csinálnak? Leülnek velük tárgyalni. Most ezt nem úgy akarom mondani, lehet, hogy rossz a példa ilyen szempontból, nem a környezetvédők lehetséges, de most mondhatok ilyeneket, hogy mit tudom én, épül egy tévétorony, és akkor kitalálja az öreg asszony, hogy az azért épül, hogy ő csugározza. Például, vagy bármi hasonló. És akkor nem az van, hogy te figyelj, az az igazság, hogy nem, mert nem, és te hülye vagy, és nem azért épült, hogy az UFO-kat lehívjuk a földre, és ilyesmi, de ez a baj, eleve az, hogy meghallgatják. A másik probléma meg, hogy hallgatnak rá. Egyébként nagyon óvatosan kell az ilyesmivel tényleg bánni, mert nem egyszer volt az, hogy erről filmek is készültek, hogy ilyen volt a témája, hogy jön egy csoport, amelyiknek van elég tőke ereje, és fölvásárolják az illetőknek a földjeit, ha nem akarja eladni, mondván, hogy hát ő ott szeretne élni, és ott akar termelni, akkor elűzzük, lelőjük, mit tudom én, mint annak idején amerikai középnyugaton a farmerek földjeit, a vasúttársaságok így szerezték meg, hogy szétvették a törvényt, ha kellett, akkor erőszakkal legázolták a illető földjét, illetve az illetőket, a tulajdonosokat megölték. Tehát itt is az van, nem tetszett nekik, nem az egész államnak nem tetszett, csak annak a pár embernek, hogy nem erre kéne menni a vasúttal, meg szeretnénk itt nyugodtan élni, és ennek ellenére ezt a kisebbséget, amit nem engedte a vasutat, kinyírták. Tehát valamikor... Én azért mondom, hogy ez egy rossz példa volt a környezetvédelem. Kik érintettet? Azt kéne mondok egy tök jó példát. Az érintetteknek a többsége egyetért, akkor egyetértettek. Ha az érintettek többsége nem értett egyet, akkor nem értettek egyet, és akkor az érintetteket kéne vizsgálni. Pontosan erről van szó, de mondhatok millió ilyen példát, amik egy hülyeség miatt megtorpedóznak jó dolgokat. Például mostanában indult el Magyarországon nagy nehezen az elmúlt másfél-két évben a szélerőművek építése, mert egészen addig egy-két hülyének a véleményére adtak, aki ilyeneket mondott, hogy nem jó, mert agyon üti a védett madarakat. miről beszélünk. És mutogatnak, mint a véres kardot, valóban történt egy ilyen, egy fénykép van is róla, egyébként meg a Wikipédián is megtaláljátok, a magyar Wikipédián a szélerőmű címszó alatt, egy vörös vércse belerepült, és tényleg agyon csapta, mert azért egy jó 150-200-al száguld a vége ennek a szélerőműnek, agyon csapta, és van egy ilyen kép, hogy ott fekszik a döglött vércse a szélerőmű tövében. Na ezt mutogatják minden, hogy a veszély. De mondok egy másikat, hogy fasiszta veszély, mint olyan. Tudjuk, hogy nincs, de van kb. 100 ember az országban, aki úgy gondolja, hogy nagyon is van, és ők fontosak. Mert eltérő véleményük van, és tisztelni kell. A túlót kell tisztelni. Hát rá kéne már mutatni, hogy nézd már körül ember, hát ki az, aki ezt mondja? Te meg a 10 haverod. Amelyik vérse ugye belerepül, az életképtelen. A másik fele az, hogy viszont az előbb, mert senki, bocsánat, is még természetvédelem, senki sem tiltakozik csapatos túl, hogy a távvezetékeket tennék madárbiztossá, mert ott viszont tömegével halnak meg, akkor a méretű madarak, ami képes arra, hogy leszáll a vezetékre, összeérjen csak két drótot, és ott sül meg. Tehát sült gólya, sült sar, sült húzok, ezek így potyognak a távvezetéketnek oszlopairól, tömegével. Tehát azok már veszélyesek. De nem a szélerőmű veszélyes ilyen szempontból, mert tényleg, amelyik madár belement, hát ezért, bár meg kell vizsgálni, hogy nem csak az, mondjuk a védett madarak vonulási útvonalára lehetőleg ilyet nem telepítünk. Nem is telepítenek. Mondjuk az a gólya, amelyik Győr-Sopron megyébe költözik télire, ez meg is érdemli. Hát igen, de másik gondolom, arra például egyik sem áborodik fel, hogy mikor fogják a tárvezetékeket madárbiztossá tenni. Tényleg ne ott halljanak meg a madarak a tárvezetéken. Neónak görcsöt kap a keze, úgy jelentkezik. Bal kézzel jelentkeztem. Igazából semmi probléma nem lenne abban, hogyha úgy meghallgatnák néhány ember véleményét, tehát mi két éve pofázzuk azt folyamatosan utcákra járunk, hogy lehet, hogy kisebbségnek tűnünk, mert ugye a Magyarország lakosságához képest elég kevesen vagyunk az utcán, de van ellenvélemény, és könyörgöm, vizsgálják már meg. Tehát például most a Gyurcsánnyal kapcsolatban, a jelenlegi politika irányvonalával, vagy a politikai élet résztvevőivel kapcsolatban, mindenek kapcsolatban van ellenvélemény. Tehát én azért örülnék, hogyha ezeket úgy figyelembe vennék. Valóban így van, csak pont itt jön be az a hipokrita gondolkodásmód, amit követnek ezek a kisebbségbuzik, hogy ha megjelenik 100 bizonyos fajta kisebbségű ember, és azt mondja, hogy ezt meg ezt azonnal felszámolni, mert minket zavar, akkor rohannak kinyalni a següket, és ez nem feltétlenül csak a származásuk miatt van, gondolok itt a kozmopolita reklámra, abban sincs semmi politika, hanem az tényleg úristen, nem gondoltunk félelem, jaj, csak az ne legyen. Ugyanakkor, amikor kivonul 100 000 ember a Kossuth térre, mert ennyi volt ott 2006-ban, és azt mondja, hogy Gyurcsány mondjon le, akkor nem az a válasz, hogy jó, hanem az, hogy mit akarnak ezek, hát csak 100 000 vannak, de és hol van a többi 9 900 000, mert ha mind kint lesz. Nem, és ezzel volt elintézve, ez csak egy kisebbség. Ha mit akarnak? Itt megint csak a kettős mérce. Az egyik már politikai, ugye a másik meg belpolitikai. Pontosan. Na, most akkor lezárjuk ezt az extra hosszúra nyújtott adást. Köszönjük nem szépen. Nem már, ez olyan jó, ez a következő hír. Még van hír? Nekem is a kedvenc hírem, akkor csak felolvasom. Nem, azért mondjuk el, ez annyira aranyos tény. Mindenki csúnyázik. Közben visszajöttek Főnixék. Köszönjük szépen a kedves gyárlakunknak, aki lefordította ezt a hírt nekünk. Mert ez nálunk Magyarországon nem volt hír. Igen. Charlotte Knobloch. Tessék, úgyis kicsúsztunk az műsoridőből, már nagyon. Charlotte Knobloch. A Németországban élő zsidó központi tanácsának az elnöke több életveszélyes fenyegetést kap, mint eddig bármikor. Nekünk a barna patkány karmok ellen kell dolgoznunk, mondta a Kristály éjszaka 70. évfordulójának alkalmából a Németországban levő zsidók központi tanácsának elnöke. A szövetségi kormány központi megemlékezésén és azoknak a Berlinben levő zsidóknak a központi tanácsában figyelmeztetett a csendes és nem csendes demokrácia ellenes jelek németországi elindulására. Azon kívül ismét követelte a radikálisan jobboldali NPD betiltását. A szeptember végi brandenburgi helyi választásokon tapasztalt megerősödésük félelemre készteti őt. Ha az emberek megnéznek az interneten, vagy olvassák egy írásomat, vannak, akik szívesebben látnának engem a temetőben, mondta Knobloch a Das Bild vasárnapi kiadásában. A jövőre nézve csak egy kívánsága van, Betekintést adunk, hogy az antiszemiták ott vannak a társadalom közepén. Nem kell szeretniük minket zsidókat, csak el kell fogadniuk minket. Ismételte. De kérdésem a következő, az, hogy megnézik az írásomat, mert megnézik, és akkor szeretnék ezt a hölgyet mélyen látni. Ez a hölgy őszinte. Tehát ez igen. Mondja, igen, tudom, hogy olyanokat írnak, hogy leszesen kinyírnának, még igazából mi nem is akarjuk, hogy szeressenek minket, de fogadjanak el. Kurva anyád. Na, tényleg, most de olvassátok tőle a szavakat? A csúcs, tehát tényleg ettől tanulnak. Hatalom, rombolás és halál a jövő nemzedékek számára intőjelnek és megbízásnak kell lennie. Rémálom, ami valóságá lett. Nem spontán program, de a zsidók megkülönböztetése és kiüzetése. Tehát annyira profi ez a nő, hogy ilyet nem is tudom, miért nem hallottam még a nevét. Hát nem spontán program, mint ahogy mondjuk a szlovákiai magyar verés sem volt egy teljesen spontán kitört dolog. Alapvetően a Kristály éjszakáról, amit ezek itt így megemlékezgetnek róla, arról azt kell tudni, hogy ez azért tört ki, mert bizonyos német diplomatákat, ha jó, most hirtelen nem vágom, hogy ez a Svájcban vagy Párizsban történt, tehát a melyik gyilkosság volt, tehát zsidó aktivisták rendszeresen gyilkolták a követségek dolgozóit Németországon kívül, és erre történt ki egy ilyen botrány, hogy szóval szétverték a zsidókat Berlinben, nem is csoda. Állítólag azért veszások is beszálltak, hogy megvédjék a zsidókat a fogromtól, de hát láttátok a állítólag. Esti Soderben volt egy ilyen, vannak ezek a stand-up comedy dolgok, és akkor volt egy olyan kérdés, hogy ugye napló szavazás, a mi szavazásaink nem sugalmaznak semmit, ugye? Volt egy ilyen kérdés, és akkor itt is ez a cikk. 6 éves volt, amikor apja kezét fogva menekült szülővárosában. Ez a cikk, tehát így ennyire érzem meg, és akkor utána Noblock megjegyzi, tőlünk elloptak minden ismert és szeretett helyet. Ecsetelte a tapasztalatait. Tehát hogy tényleg, szóval ez egy tőmondat, és ő mindent elmondott arról, ami a zsidóságot sújtja, de hogy mi kapcsán most éppen azt nem tudjuk. 70. évforduló. Izraelt is ellopták tőlük, ugye? Birodalmi pogrom éjszaka, szóval mindig abban az időben él. Hát lehet, hogy számára az ott az a felfordulás eléggé megrázó volt, de kezeltesse magát. 6 évesen neki ez megrázó volt. Hát elhiszem, de most könyörgöm, nőjünk fel egy picit, és próbáljuk meg a jelenlegi helyzetre alkalmazni, hogy ez akkor az ott elmúlt. Azokat többnyire, akik azokat csinálták, azt az időt. De hát te nem olvastad a cikket, téged nem indított meg, tehát 9-én, 10-én éjjel a nácik Németországban mindenhol zsinagógákat, zsidó boltokat és zsidó állampolgárok lakásait gyújtották fel. Na, hát te meg tudnál bocsájtani mindenhol. Tehát állj. Mindenhol. Most Antarktiszra kimentek be az meg, fölbúztak azért egy zsinagógát, hogy leégessék. A mocskos geci náci. Hát fölháborító. Az biztos. És te most véded őket? Várj, most belegondolok abban, hogyha most minden ekkora gezére csaptak volna, akkor ott kurva nagy tűzlet volna, tehát egy csomó város leégett volna effektíven. Elég sok zsidó volt azért Németországban az időtájt, úgyhogy ahhoz képest a Dresda lebombázás a kismiska, tehát menjünk szalonnát sütni. Hát ehhez képest nem égett le annyi minden. Szalonnát nem, mert az nem kóser. Mert nem is a zsidóknak kell sütniük, azokat fölgyújtják. Azon kell szalonnát sütni, hát nem? Azért megnézném, hogy ugye 1945. februárjában volt 19-e, jól emlékszem, a Bomben holokauszt. 13? Nem, az a Budapest ostromának egyszerre elégen. Egyszerre volt. Kb. Mindegy. Körülbelül. Kb. Akkor több napon át lényegtelen. Hát az elég jó közelítéssel tudom, ez az emberek többségéről nem mondható, hogy egyáltalán tudják, hogy mi volt ez a Bomben holokauszt. Tehát kíváncsi vagyok, hogy annak az évfordulóján, a 70. évfordulóján lesz-e valami hasonló méretű megnyilvánulás. Meg fog-e szólalni XY német ember, hogy hát többet fenyegetnek minket, mint a történelmünk során valaha, vagy ha ezt így kimondja, akkor a nyakára másznak-e, lelövi-e a Mossad még mielőtt a beszédét megtartaná. Jó kérdés, tehát megint csak kettős mérce. És megint, tehát az, hogyha belegondolok arra, hogy a jelentős része azoknak a népeknek, akik akkor konfliktusra támadt a zsidóknak, és viszont azoknak jó részét ugye megemésztett a háború, tehát rengetegen nem tértek vissza. És tehát gyakorlatilag egész Európa fölkavarodott, megint leülepedett, és most a zsidók ugyanúgy, ez a példány belőlük ugyanúgy folytatja, mint ahol megakadt benne a lemez. 38-ban. Nem, és akkor csodálkozik azon. Bombagyárba is beakadt ugye a 4. adásnál a lemez, és azóta ismételgetjük. Nem, Robinnél be kell dobni, akkor tovább viszi. Nagyon sokan hiányolják Robint egyébként, meg is akartuk hívni, de aztán végül is nem, mert megitte volna a neol előpálinkát. Neo elől a Lili itta meg a pálinkát. Lili, jól érzed magad? Hallottátok egy kicsit a hangját, ő a Lili. Ő a nem létező barátja. Nem tényleg, szóval lehet, hogy gondold meg is, hogy örökké a világ sem áll. Tehát ezt tudom minden zsidó bajtársunknak így, mintha lenne ilyen, tudod. Tehát mert ezt így mondták, ugye, emlékszünk 56-ban ugye Szabó György volt, aki nekünk ezt megjegyezte, hogy hogy harcoltak velünk. 56-ról annyit egyébként, tehát az én édesapám az látta 56-ot, mert eléggé kimászkált még az első napokban, de azt, amikor már nagyon lőttek, akkor már nem ment ki annyira. De ő elmondta, hogy ha egy olyan felszerelése, készültsége és olyan csapatereje lett volna Rákosiéknak akkor, mint most van a Gyurcsányéknak, akkor már október 24-én csönd lett volna és hullaszag. Nem lett volna itt nagyon lázadozás, meg tüntetgetés. És tényleg, és hogyha olyan törvényi háttér is lett volna, mint ma, mert még Rákosiéknak se voltak ilyen szigorú törvényei a mindenféle rendzavarásokról és hasonlókról. De most van itt szabad semmi demokrácia. Na, de most aztán tényleg kussoljunk el, mert pedig egy a három blokkos műsor, négy blokkos műsorunkból öt blokkot forgattunk le, és ez már a 40. percre, a 30 perces blokkon. Olyan szép fajt akartam mondani, de nem akarjátok hallani. De akarjuk, mindegy, mondja. De nem, mert ez az én személyes meghurcoltatásom. Na, mi történt veled? Hát, na, a lényeg az... Rágyújtották a Jobbik irodát? Nem, ez a Slánot Klobnokról, meg a gyönyörű retorikájáról jutott eszembe az, hogy megkeresett a Sárlotte. Német. Teljesen mindegy. A műsoridőbe beleszért. Úgy. Igen, kemény köpésű vagyok. Na, megkeresett az ARD-nek egyik munkatársa, és fölhívott, hogy hát ő beszélt a vonaúval, és hogy szeretnének interjút készíteni úgy, hogy akkor Gálda irodában, és akkor látni, hogy mit csinál magyar Gálda, beszélni velük, és akkor hú, de nagyon jó. Szervezek oda embert, és akkor eljönnek lakásomra megnézni, milyen a lakásom, és akkor hogy élem a mindennapja, jönnek a suliba velem, meg hogy dolgozni, aha, anyukátok. Na, a lényeg az, hogy nagyon nehezen belementünk a dologba, behívtam pár embert az irodába, hogy tegyünk úgy, mint dolgoznánk, hogy ez az avatás előtti péntek este volt, amikor tényleg nyakig álltunk a melóba. Bejöttek, hát akkor, hogy szeretnének interjút készíteni, hogy akkor mondjam-e a véleményemet. És akkor, hát in English, of course, volt egy ilyen jó 20 perces interjú. Hallod, olyan kedvesek voltak velem, ember még ilyen kedves nem volt a szüleimen kívül. De tényleg, nagyon... Nem voltak barátnőid, vagy ez így hogy? Ütötték azok. Azok másféle módon voltak kedvesek, ez most nem az a mód volt, jó? Tehát nem értem, mire gond. Nagyon... Nem álltak, hogy mögött a korbács. Mit csinál a Gálda, akkor... Mi jobb csinálja? Ki a kedvenc történelmi személyiségem? És megjegyeztem Horti. Na mindegy, és akkor, hogy ki jöhetnek most a Hősök terére, mikor hogy nem árulok el hú, de nagy kulisszatitkot, hogy ilyen... ragasztó szalaggal kijelöltük, hogy ki hol fog állni másnap az avatáson, vagy a szakaszok hogy lesznek, stb. Kijöttek oda forgatni, kérdezősködtek, stb. Elmentek. Másnap hajnali ja igen, hogy hát nekik muszáj látni a lakásomat. Mondom, nem muszáj látni a lakásomat, rendet kell raknom. Meg is történt egyébként. Másnap reggel 6:30, tehát a szemem alatt ki lehetett olvasni tisztán a Samsonite szót, olyan bőröndök voltak, így 2 óra alvás után. Az volt az óriási nagy kép, hogy lefilmezik, hogy vasalom az ingemet. Ennyi volt az egészből, kérdeztek egy-két dolgot, tényleg azt se tudtam, éleke vagy halok. Jött a kocsi, mentünk, akkor Szentendre gyakorlat, stb. Utána avatás. Vasárnap következő interjú, vagy hát a következő ilyen 10 perces blokk jött le az ARD-n, ezt egyébként meg lehet nézni, keressetek rá valami Weltzeit, vagy mit tudom én milyen. Jaj, azt ismerem a Weltzeit című műsort, abban rólam is meséltek már. Katasztrófa úgy kezdődik, hogy egy autó, ugye mozgó autónak az ablakából, kamerával, ilyen suhanó táj, és akkor ott fekete ruhás emberek gyülekeznek egy vasszon. Ez gyakorlatilag Szentendrén egy magánterületen volt, hogy elpróbáltuk, hogy hogyan működnek másnap a dolgok. A szöveg a Magyar Gárda titkos hadgyakorlata. És hogy oda mi nem engedtük be őket, mondtuk, hogy nem igazán örülnénk kamerák jelenlétének, mert annyi dolog van, meg fejetlenség, nem kell az oda. És akkor ez a titkos kiképzés, és hogy a magyar gárda itt Budapesten így meg így működik, akkor mutatták a vonát, hogy egy nagyra törő történész, meg hogy politikusnak állítja be magát, meg mit tudom, mekkora náci. Jön a beszélgetés velem, ez a nő kommentárja, hogy mi azért utáljuk a cigányokat, mert hogy ők mindenféle segélyeket fölvesznek, meg hogy csak szülnek, meg minden, meg hogy tényleg mennyire utáljuk őket. Nem viszont a korrekt azért ez a része. Nem teljesen ez hangzott el. Nem, és hogy az korrekt. Én kedvenc történelmi személyiségem, az a fasiszta vezér Horthy Miklós, aki Hitlernek volt szövetségese. Igen. Jön a következő gondolat, hogy egy nagyon jó módú családból származom, hát itt akadt meg úgy nagyon a dolog, tehát a jómódú családból származnék, nem kéne dolgoznom, meg mit tudom én, nagyon jól ellennék. Sajnos nem túl jómódú a család. És hogy nagyon félek a válságtól, meg mit tudom én, stb. Stb. A lényeg az, hogy a gárdát úgy hozták ki, meg személy szerint a főkapitány urat, a kis Robertet, meg engem is, hogy a Robi az ugye a magyar föld nem eladó feliratú pulcsiban volt, és akkor ebből az következik, hogy a zsidók világméretű összeesküvésében hisz körülbelül, és hogy én, igen, hogy is volt, gyerekkorom óta rendőr vagy szamuráj akarok lenni, de helyette inkább a polgári védelemhez lettem. Tehát mondat egyébként gyerekkoromban, tehát ki az a, most legyetek őszintén, ki nem akart űrhajós lenni 4-5 évesen? Én. Jó, én ellen kukás autó akartam lenni tényszerűen. Nem kivezeti, nem... De legalább van egy cél az életedben, én a kukás autó. Tehát gondold el a törésnek, hogy megtudtam, hogy én alapvetően mégiscsak emberi lény vagyok. Elmondok nektek én is, hogy csak... Várjál, még nem fejeztem be. A lényeg az, hogy akkor jött a vágókép, hogy lelkesen vasolom az ingemet, és hogy én korán reggel otthagytam őket a lakásomon. Ez így benne a műsorban, hogy én nem zártam be az ajtót, meg semmi. Ott hagytam őket a lakásomon reggel, faképnél. Na, itt most fakja volt a dolog. Nagyon durva. A következő mutatják, hogy ott vonulunk be fehér ingben, és hogy hát nem azért mentünk be a szokásos fekete kabát nélkül, mert hogy mi most azt akartuk demonstrálni, hogy mennyire tiszták vagyunk, meg mit tudom én. Ja, meg hogy azért engedtem be őket a lakáson, hogy én mutassam az embert a gárdista mögött, hogy a nácik azok tényleg úgy valahol emberek. Tudnak, nem? Így könyörögtek, hogy jöves mindegy. Azért vonultunk fehéringben aznap, mert van sok ember Magyarországon, akinek nem tetszik a fasisztáknak, ez a fajta gyülekezése is. A ruhakészítő, aki csinálta volna mellényt, az történetesen zsidó. Tehát nincs is mellényetek. De van. Tehát a probléma az, szerint. Hogy gárdistává avatták a hölgyet, aki varta a ruhákat, tehát így mindegy, ott a határidő. Szerinted képmutatóak és hazudozóak voltak ezek a zsidók? Egyébként arról, hogy a zsidóknak a hazudozása, média zsidóra gondolok, hogy mennyire nem tudnak elszakadni attól, hogy akkor is hamis dolgot közöljenek, ha egyébként nem érdekük. Elmondok egy történetet. Én RTL klubnak a stábjával életemben először akkor találkoztam, amikor még Tomcat, mint blogger nem is létezett, ez ilyen 2002 körül volt. Következő a híres neves Csokonai Művelődési Házat, valószínűleg minden szakmabeli számítástechnikus ismeri, hogy ott mi volt, ugye ott egy számítógépes klub volt évtizedek óta, ma is megvan egyébként, még a Commodore-os spektrumos időkben indult, és többször voltak ott ilyen hétvégi számítógépes partik. Na, ott volt a nagyon sokáig a Fákja Nika nevű Amigás parti, ahol ugye az egy PC free party, mint ahogy a neve is mutatja, tehát Amigával, Macintossal, Atarival ilyenekkel lehet oda menni, PC-vel nem. És egy hasonló ez ugye létezik, például ismerjük az amerikai autók találkozója, ahol ugye a záró aktusnak a része az utolsó napon, hogy egy japán autót összetörnek és fölgyújtanak. Na, ugyanez megvan a számítógépeseknél is, ugye a PC free party mindig azzal ért véget, hogy egy PC-t fölgyújtottak, szétvertek, belevezettek nagy feszültséget, tehát valamilyen látványos módon elpusztították. Ez hozzá tartozik. Na, kijött az RTL klub, hogy ők ezt így a fókuszba, vagy nem tudom mi van náluk, ezt így megmutatnak. Hát, jó van, bazd meg, gyere be. Kijöttek, lefilmezték, mit tudom én, és így kérdezgették, hogy mi van meg, hogy van, hozzám elzavarták a stábot, hogy hát figyelj, ott a Tomcat, ez ír, akkor még nem jelent meg a könyvem, de már írtam, ez 2005-ben jelent meg, hát ott van, beszélgessé vele. Jött, mondom, figyelj, nagyon szívesen, kamerát bekapcsolták, hangfelvételt, és így elmondtam nekik, hogy honnan ered ez az egész számítástechnikai szubkultúra, mi ez itt, miért jöttünk itt össze, miért nem interneten beszélgetünk, miért törjük össze a számítógépet, stb. Most ebből a műsorból az lett, hogy bevágtak valami egyébként általunk is ismert idézőjelben szakembert, egy utolsó lémer szart egyébként, aki így elmondta, de ő nem tudom milyen újságnak a főszerkesztő helyettese, most nem is mondom, hogy ki, hogy hát ez megdöbbentő, hogy ilyen nincs, és hogy ez szétrombolják a gépeket, borzasztó, hogy ezek nem értenek hozzá, azért csinálják, meg buták, meg mit tudom én, snit, valami öreg szarpszichológus így mondja, hogy a frusztráció feldolgozása, hogy nem tudták megcsinálni a feladatot a számítógéppel, és szembesültek a saját gyengeségükkel, és ez így ment, és utána egy olyan bevágások voltak, hogy tehát az volt a lényeg, hogy utána így szét lett kalapálva egy PC, valaki hozott Microsoft CD-ket, eredeti, ilyen Windows 98 meg ilyenek, ami akkor is egy szutyok volt, mert meg hulladék régi, ezeket így kiraktuk szépen így a falra, és így Flaubert pisztolyjal elkezdtünk rá lövöldözni. És ezt úgy adták elő, hogy ilyen össze-vissza kavarodás, így rángatták a kamerát össze-vissza, mint egy rohangálás lenne a tömegbe, és így a nagy kavarodásból hirtelen előkerült egy pisztoly, és lövések dördültek, és szerencsére csak a számítógépet találták el, de kevésen múlott, hogy nem történt baleset, és előadtak egy ilyen teljesen fals történetet, hogy itt valami elmebetegek számítógépeket törnek össze, mert nem tudnak megbirkózni a gondolattal, hogy nem értenek hozzá, és veszélyesek, mert fegyverük van, de most elmondanám, hogy a magyar számítástechnikai szakembereknek a krémje volt ott, akik tényleg bármiből két darab vasból csinálnak neked szervert, nem, ezeknek egy izgalmasabb volt a történet, és mondom, megszólalt egy olyan lama, aki föl tudott venni egy inget meg egy nyakkendőt, hogy ott okoskodjon, hogy igen, hát én itt vagyok a főszerkesztő helyettes, egy olyan újságnál, amit nem olvas senki, mert abszolút a hülyéknek szól. Hihetetlen. És ezt így előadták, de ez neki jól. Sajtó, és igazából ez ilyeneket gyárilag kéne eleve, a targethozra kéne oda mindjárt megszülni, és dobni is lefele. Mondjuk képzeld el, amikor Dragon csinál egy ilyen hasonló kaliberű műsort, és hogy megy az a természet bulvár. Jó. Mondjuk azt, hogy tudjuk, hogy a targethoz is csak mesed, de most nem is ez a lényeg. Megcsináljuk, holokauszt is mesed, de nem vagy. Én nem vagyok nevezhető, ennek a nagy informatikusnak nevezhető, de azért a suliban, tehát nálunk már az volt, hogy behozta a legnagyobb zsidó, de tényleg a Gergő, tehát Uber, és így behozta a Windows 98 telepítő flopiait. Tehát, hogy volt 25 darab, de nem tudom, eszméletlen mennyiség, és azzal izomból ütöttük egymást, olyan szinte, hogy egyik végéből a másikba dobod és frisbee, és felszakadt szemöldöktől kezdve, ilyen nem tudom, beszakadt ilyen orr, meg minden, és ilyen teljesen természetes volt, és bejött a tanár, hát a Windows dobáljuk. És így, jó, hát az semmi gond, hát akkor az irodalom órát elkezdeném most éppen Adival. Tehát semmi probléma soha nem volt ebből. Jó, hát hogyha azt mondja, kijött volna az RTL klub, azért ők is tudtak volna történeteket ebből fabrikálni. Bármikor, bármiből. Kedves hallgatóink, a Bombagyár Rádió 50. adását extra 50 perccel kaptátok meg, hát miért pont? Aki ezt véghallgatta, küldje el nekünk a fenékhajó szót. Jó, na, van ilyen ember, aki ezt meghallgatta. Küldjétek el nekünk a Bombagyár üzenő falán a fenékhajó szót. Kíváncsiak vagyunk, hogy hány fenékhajót kapunk. Mindenkitől elnézést kérünk, hogy maradandó agysérülést okoztunk, leginkább magunknak, mert mi pofáztuk végig ezt a 3,5 órát. Ahhoz képest, hogy a főcímben azon, hogy másfél óra a műsor, és soha nem volt annyi. Ha gondoljátok, hogy én 8 percig búcsúzkodom tőletek, hogy ki legyen az egy órányi plusz műsor, ezzel is kompenzáljuk azt, hogy a gyakés viccet. Melyik viccet meséljem el? A bárányost, amit mondtál múlt. Jaj, várjál, búcsúzóul elmeséljek nektek egy viccet. És utána én is, ha? Nem, több viccet. Ma jövő hétig nem mesélek. Rövidet, de mondjad majd te. Azt mondják, az a buli az ott halt meg, amikor egy buli, amikor már vicceket mesélnek. Na. Szerintem ez akkor, amikor bekapcsoltuk a hangfelvételt. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer valahol egy kis királyság, annak volt egy királya, és a királynak 3 fia. És egyetlen egy nagy értékű értéktárgyuk volt, egy jelzőbárány. Egy napon a jelzőbáránynak nyoma veszett. Keresték az egész királyságban a király meg a 3 fia, de jelzőbárány nem találták meg, valahova messze elszaladt. Hát elé állt a király elé a legidősebb fiú, és azt mondta, uram királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, megyek, és a jelzőbárányt megtalálom. Egy egész esztendeig járt a hegyet, völgyet a legidősebb fiú, kereste a jelzőbárányt idegen országban, tengeren, szárazföldön, de nem találta meg. Hazatért szomorúan, s apja elé állt, azt mondta, uram királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, a jelzőbárányt nem találom. Égtelen haragra gerjedt a király, s lecsapatta a legidősebb fiú fejét. Előállt a középső fiú, és azt mondta, uram királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, a jelzőbárányt megyek, s majd én megtalálom. Ne tekerjetek bele, mert tényleg vicces. Elindult a középső fiú, hegyen völgyön kereste, tengeren, szárazföldön, tenger alatt és erdőben és mezőn, de nem találta meg természetesen, mert hát ugye mindjávaló a legkisebb fiú, tehát ő nem találta meg, hazatért, s azt mondta az apjának: Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, a jelzőbárányt nem találom. Égtelen haragra gerjedt a király, és lecsapotta a középső fiú fejét is. Kihitte volna, hogy ezután előáll a kisebb fiú, és na, mit mondott a királynak? Na mit? Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, a jelzőbárányt, ugye, majd én megyek, és hát hogy ne, majd én megtalálom. Elindult a legkisebb fiú. Az üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú marc is túl, a vasorúbába mézes kalács háza mögött, a kerek erdő szélén, nem tudom milyen erdő van még, hanem kerek, a szögletes erdőt és a háromszögletű erdőt is megjárta, belenézett a radírpok barlangjába, illetve a tengerek mélyén is kereste egy kicsit, bár ott már a bátyja is, valamint benézett a legközelebbi Tescóba, de ott se volt a jelző bárány, de a lényeg az, hogy hazatért három esztendővel később a kis királyságba, és azt mondta: Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Sajnos a jelzőbárányt én sem találom. És a király az ő fejét is lecsapatta. Ez volt a Bombagyár Rádió 50. adása. Köszönjük szépen, hogy végighallgattátok. És legközelebb egy normális adást próbálunk összehozni. Sziasztok! Sziasztok! Majd legközelebb mesélek viccet. Zsír. Jaj! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!